کیونکہ وہ ایکسٹمڈ ہو گئے تھے غلامی کے ساتھ, اور جو قوم غلامی میں ایڈجسٹ ہو جاتی ہے پھر ان سے آپ اگر شجاعت اور جوان مردی کا تقاضا کریں یہ ویسے خوابوں کی جنت میں رہنا ہے. قالوا يا موسى انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها. ہاں جانا ہے تو فذهب انت, آپ جائیے, وربك, اور آپ کا بڑا بھائی جائیے, یہ نہیں کہ آپ کا رب جائیے, نہیں. with all these things they were muslim, with all these things they were muslim, اور مسلمان پیغمبر سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ جائیں اور آپ کا خدا جائیں. پیغمبر کو تو وہ فیس کر دیتا ہے, ڈائریکٹلی اللہ کو چیلنج نہیں کرتا. تو وربك, آپ کا مربی جائے ہارون. فذهب انت وربك, آپ جائیں اور آپ کا بڑا بھائی جائیں, فقاتلا, اور ان کے ساتھ فائٹ کر دیں. انا ہاؤنا قاعدون, ہم یہاں بیٹھے رہیں گے, تو اگر آپ کامیاب ہو گئے تو پیچھے ہم آ جائیں گے. قال موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا, رب او میرے پروردگار, انی لا املک الا نفسی واخی, میں اختیار نہیں رکھتا مگر اپنے آپ کا یا بھائی کا. میرے اختیار میں تو دو ہی چیزیں ہیں, یا میں یا میرا بھائی. اب حکم آپ کا ہے, اگر آپ ہم دو کو حکم دیتے کہ جائے اور ان لاکھوں سے لڑے تو ہم لڑیں گے, کیونکہ پیغمبر تو کبھی پیچھے نہیں دیکھتا, وہ تو تنہا ہو غزوہ حنین میں. رسول اللہ علیہ السلام تنہا تھے, صرف ایک چچا زاد اس کے ساتھ تھا. کون تھا؟ اور 12 کے 12 ہزار صحابہ. صحیح, یہ لفظ تو اچھا نہیں کہ ہم کہیں کہ بھاگے, اللہ کریم نے انہیں ایک چیز اللہ کو پسند نہیں آئی. جب حنین میں گئے 12 ہزار صحابہ تھے, مقابلے میں صرف 4 ہزار کافر, تو صحابہ نے ایک دوسرے سے کہہ دیا, آج دیکھیں گے ان کے ساتھ. بدر میں ہم 300 تھے, یہ 1000, تو اتنا دوڑایا ان کو کہ مکے تک دوڑتے دوڑتے انہوں نے کہیں پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا, اور آج تو ان کا پتہ لگ جائے گا ہم 12000 نہیں 4000. اللہ کریم نے فرمایا, اچھا وہ بدر میں آپ نے نہیں دوڑایا اور میں نے دوڑایا تھا, وہ بدر میں آپ نے نہیں دوڑایا اور آج میں دیکھتا ہوں کہ آپ کیسے دوڑاتے ہیں ان کو. تو اللہ کریم نے فرمایا, وزاقت علیکم الارض بما رحبت, پھر آپ لوگوں کو بھاگنے کا راستہ معلوم نہیں. تو حضور صرف ایک چچا زاد حضرت ابو سفیان بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ ابو سفیان نہیں, وہ تو حضور کا فادر ان لا تھا, اور وہ ابو سفیان ابن حرب ہے. ابو سفیان ابن الحارث جو حضور کا سگا چچا زاد تھا, وہ حضور کے ساتھ تھا, باقی سارے دوڑ پڑے. تو مشرکین مکہ نے, حنین والوں نے طائف اور حوازن دو قبیلے تھے. کون؟ طائف اور حوازن, اور بنو ثقیف بھی ساتھ. تو یہ تین قبیلے, یہ حضور کے ارد گرد جمع ہو گئے کہ اکیلے پا لیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت میول پر سوار تھے, خچر پر, خچر پر, تو فوراً جمپ لگا دی حضور نے, فوراً جمپ لگا دی اور میدان میں اتر آئے اپنے میول سے اور اپنی تلوار نکالی, اور تلوار نکال کر دو جملے کہہ دیے کہ انا نبی ولا کذب انا ابن عبد المطلب, میں نبی ہوں, یہ کوئی جھوٹ کی بات نہیں. جھگڑا تو صرف اسی ایک چیز پہ تھا, تو اس نے اعلان کر دیا کہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتی, میں اللہ کا نبی ہوں, یہ کوئی جھوٹ بات نہیں, اور اگر آپ نے قبیلے کے حوالے سے میرے سے پنجہ آزمائی کرنی ہے تو انا ابن عبد المطلب, میں پھر عبد المطلب کا بیٹا ہوں, آپ میرے قبیلے کو بھی جانتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى اصحابه اجمعين. اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظيم, اللهم ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا, واذكرنا تلاوته امام الليل وانا النهار, فالله خير. کہ میرے چچا ابو طالب وہ جہنم میں ایسی جگہ رہیں گے جہاں صرف تلو پہ آگ ہوگی, باقی بدن پہ نہیں ہوگی, لیکن یہ ایسا آگ ہے کہ لگے گا یہاں اور یہاں پہ دماغ کھولتا رہے گا. اب محدثین نے اس کا نقطہ بیان کیا ہے کہ 6 سال کی عمر سے لے کر 51 سال کی عمر تک وہ رسول اللہ علیہ السلام کے سپورٹر رہے, اور اس نے حضور کو کبھی سر پر بٹھایا, کبھی کندھوں پہ بٹھایا, کبھی پیٹ پر, اور کبھی پیٹ پر, اور کبھی پاؤں پر. تو جہاں جہاں بھی حضور کا بدن ٹچ ہو گیا تو اللہ کریم نے وہ جگہ محفوظ کر دیا دوزخ کی آگ سے, لیکن تلوے ایسی جگہ ہیں جہاں پہ بچہ کم تر لگتا رہتا ہے. یا سبحان اللہ. آئے چھوڑی صاحب, نعرہ تکبیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وآتینا موسی الکتاب وجعلنا هدى لبنی اسرائیل الا تتخذوا من دونی وکیلا ذریۃ من حملنا مع نوح انه کان عبدا شکورا. تو کل ہم یہ ذکر کر چکے تھے کہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے جالوت کو قتل کیا, بادشاہی بھی اسے ملی, اور حضرت طالوت نے اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کروایا, اور یوں داؤد علیہ الصلوۃ والسلام وہ بادشاہ بن گئے, اور ایسے بادشاہ بنے. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُدَ مِنَّا فَضْلًا, تاکید ہم دے چکے تھے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی جانب سے بہت بڑی فضیلت, اور وہ فضیلت کیا تھی یا جبالو اوبی مغہو، یا جبالو اوبی مغہو، ہم نے حکم دیا تھا پہاڑوں کو، ہم نے حکم دیا تھا پہاڑوں کو، یا جبالو اوبی مغہو، کہ داؤد کے تابع دار اور فرمان بردار بن جاؤ، وتیرا، اور حکم دیا تھا ہم نے پرندوں کو بھی، والن نالو الحدیدا، اور نرم کر دیا تھا ہم نے داؤد کے لیے لوہے کو، لوہا ہم نے داؤد کے لیے، جب داؤد علیہ السلام بادشاہ بنے تو ایک بار وہ لیٹے ہوئے تھے، دو فرشتے انسانوں کی شکل میں جا رہے تھے، ایک فرشتے نے دوسرے سے پوچھ لیا یہ داؤد کیسے آدمی ہے، تو دوسرے فرشتے نے کہہ دیا نعم الرجل لو کان یاکل من عمل یدہ، یہ اچھا آدمی ہے اگر یہ بیت المال سے تنخواہ نہ لیتے، یہ اچھا آدمی ہے اگر یہ بیت المال سے تنخواہ نہ لیتے اور اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے۔ صحیح، تو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام چونک گئے اور چونکتے ہوئے عبادات میں مشغول ہو گئے اور کہا خداوندہ مجھے کوئی صنعت بتائیں تاکہ میں وہ صنعت کرتا رہوں اور اپنے لیے روزی اسی سے ڈھونڈتا رہوں، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ایسی صنعت بتا دوں گا جس کے لیے آپ کو آگ لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، ہتھوڑا چلانے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، آپ کے ہاتھ سارا کام کر جائیں گے۔ تو داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ اسکرپٹ پڑا رہتا اور وہ اس طرح انگلیوں کے بل بوتے پر اس سے دھاگے بنا لیتا، دھاگے، اور اس سے وہ زرہ بنا لیتے، کیا بنا لیتے، زرے بنا لیتے، اور وہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے زرے وہ بڑے مشہور تھے۔ صحیح، تو وہ فروخت کرتے اور اسی سے کاتے رہتے، بیت المال سے کبھی پھر ایک پائی نہیں لیا۔ والنا لو الحدیدہ، اور نرم کر دیا تھا ہم نے لہو اس کے لیے الحدیدہ، حدید لوہا، حدید کا معنی لوہا، ان اعمل سابغات، ہم نے حکم دیا تھا اعمل سابغات۔ یہ دیکھیے بیت المال سے تنخواہ لینا یہ تبھی آدمی کے لیے جائز ہوتا ہے جب اس کا کوئی دوسرا آمدنی کا ذریعہ نہیں۔ اب بے نظیر کو کیا پڑا ہوا ہے وہ بھی بیت المال سے تنخواہ لیتا ہے، صحیح، اور نواز شریف کو کیا ضرورت تھی بیت المال سے تنخواہ لینے، 110 کروڑ روپے، کتنے 110 کروڑ روپے اس نے بیرونی دوروں پر لگائے، 110 کروڑ روپے بیرونی دوروں پر لگائے، 13 لاکھ ڈالر اس نے اپنے ذاتی طیارے پہ خرچ کر دی اور پیلس بنا دیا اسے، ذاتی طیارہ جس میں وہ چلتا پھرتا تھا، صحیح ہے، اور اسے بادام کا دودھ پلایا جاتا تھا، صحیح ہے، اور 18,000 ماہانہ تنخواہ پر ایک باورچی اس میں رکھا تھا جو اس کے لیے گجریلا بنا تھا۔ صاحب یہی ہیں حکمرانوں کے اللہ تللے، حکمرانوں کے اللہ تللے، یا سبحان اللہ۔ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 پیسے روزانہ پر لوگوں کی خدمت کرتا تھا، روزانہ کتنے پیسے لیتا ہے 8 پیسے، تو اس کی وائف نے ایک بار ایک ایک پیسہ محفوظ کر کے روزانہ ڈیلی اخراجات میں ایک ایک پیسہ وہ محفوظ کرتی، ہفتے بعد اس نے حلوہ تیار کیا اس اضافی پیسوں سے، 7 پیسوں سے حلوہ تیار کیا۔ حضرت ابوبکر جب کانے بیٹھ گئے تو وہ حلوہ سامنے رکھا گیا تو اس نے کہا یہ حلوہ کہاں سے آیا ہے، کیونکہ ہماری تنخواہ میں تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، تو اس نے کہا یہ میں روزانہ تنخواہ سے ایک ایک پیسہ محفوظ کرتی، تو حضرت ابوبکر نے فرمایا اٹ مینس کہ 7 پیسوں سے ہمارا گزارا ہو سکتا ہے، صحیح، تو اس نے امین الصندوق حضرت ابو عبیدہ کو لکھا کہ میری تنخواہ سے ایک پیسہ کاٹ دیں کیونکہ ہم 7 پیسے میں گزارا کر سکتے ہیں، میری بیوی کو طریقے آتے ہیں۔ سوری صاحب، اور جب وفات پا رہے تھے تو اپنی ذاتی جائیداد کے متعلق وصیت کی کہ میں 2.5 سال حکمران رہا اور سارے فگرز دے دیے کہ یہ ہے میں جو بیت المال سے سب کچھ لے چکا ہوں، صحیح، تو یہ میرے اوپر بیت المال کا قرضہ ہے، تو میرے تجہیز و تکفین کے بعد سب سے پہلے اس قرضے کی ادائیگی واپس بیت المال کو کی جائے۔ تو 2.5 سال جتنا تنخواہ لیا تھا اپنی ذاتی جائیداد سے واپس کروا دیا، اس نے کہا جو بچے پھر میرے بچے اسے تقسیم کر دے آپس میں۔ یہ ہوتا ہے ایمان، صحیح، ہم تو سوچتے ہی ہیں کس کے لیے، پیسوں کے لیے، کیوں چلے سر، جو دیندار ہوتے ہیں وہ بھی پیسوں کے لیے سوچتے ہیں کہ نہیں سوچتے، یعنی میرے خیال میں میں ہوں نہیں دیندار لیکن آپ سمجھتے ہوں کہ ہمارے مقابلے میں زیادہ دیندار ہے، تو میں پریئر رکھ پر بیٹھے ہوئے بھی ہمیشہ ہی سوچتا رہتا ہوں پیسے کس طرح ملیں گے، صحیح، ٹھیک ہے، اللہ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری نیت کی اصلاح کروا دے۔ میں تو کبھی کبھار کہا کرتا ہوں یہ مسجد والے مجھے تھوڑے بہت دے دیتے ہیں، صحیح، تو میں کہتا ہوں بچوں سے کہ بچوں کو یہ کاروبار شروع کر دو، جب ذرا بچے بڑے ہو جاؤ تاکہ مجھے اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے نجات دلائے کہ میں کیوں مسجد سے چیک لے لیتا ہوں. صحیح, تاکہ میرا ہاتھ دینے والا ہو یہ لینے والا نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الید العلیا خیر من الید السفلی, لینے والے ہاتھ سے دینے والا ہاتھ بہتر ہوتا. لینے کا کوئی مزہ نہیں ہوتا, مزہ ہوتا ہے دینے کا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی طاقت دے دے کہ بس دیتے ہی دیتے ہی. صحیح, یہ لینے کی مصیبت, خدا کی قسم میں نے, یعنی جب سے میں امریکہ نہیں آیا تھا, امریکہ سے پہلے میں نے کبھی دینی خدمت پر, خدا گواہ ہے, میں نے ایک پیسہ نہیں لیا. صرف پانچ مہینے جب میں مولوی بن گیا تھا 1974 میں, جب میں ابھی مولوی بن گیا تھا 1974 میں, تو میں ایک مدرسے میں تدریس کرتا تھا, اور میری تنخواہ بھی بڑی زیادہ تھی 1974 میں. میں تو ہفتے میں دو بار گاؤں بھی آ جاتا, اور وہاں سے جو ہے بس والے وہ 12 آنے لے لیتے ہیں, تو 12 × 24 مین 1.5 روپیہ ایک بار آنے جانے کا, اور 1.5 روپیہ, تو 3 روپے تو اس سے چلے گئے. تو 4 ہفتوں میں 4 × 3 = 12 چلے گئے, تو 60 سے اگر آپ 12 نکالیں 48, صحیح ہے, تو اٹ مین کہ میں مہینے کا 48 روپیہ تنخواہ لیا کرتا 74 میں, تو میں 48 روپے میری تنخواہ تھی. کتنی تھی؟ 40. اس 48 روپے میں جہاں مسجد کے کمرے میں رہتا تھا, میں اسی میں اپنے لیے روٹی کا تڑکا بھی لگاتا, میں اسی میں اپنے لیے چائے بھی تیار کرتا, اور روٹی وہ تو لوگ لے آتے, لیکن میں اپنے طور پر اسے پھر تڑکا لگا لیتا, کیونکہ ہم تو اسپائسی زیادہ کھاتے ہیں خصوصاً میں, تو میں اسپائسی کا وہ دیسی گھی کا ایک تڑکا لگا لیتا یہ 48 روپیز میں. اور اللہ کریم نے پھر توفیق دے دی کہ میں نے 5 مہینے تنخواہ لے لی, اور اللہ کریم نے مجھے ایک بزنس میں اتنا زیادہ فائدہ دے دیا کہ میں نے وہ پیسے ڈبل کر کے واپس مدرسے کو ادا کر دیے. کہ دیٹس یورز, کیوں دیٹس پبلک منی. صحیح, یہ عوام دے دیتے ہیں ان غریب طالب علموں کے لیے. صحیح جو صاحب, سر صاحب کیا خیال ہے؟ اللہ ایمان دے دے ہمیں, بس ایمان کی دولت, تاکہ ڈالر کے لیے ہم سوچے ہی نہیں. ڈالر کہ بھائی دین سکھانا ہے فار دی سیک آف اللہ, یعنی خدا گواہ ہے اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں کہ میں اپنے کو بڑا مجرم اور ملزم تصور کرتا ہوں کہ میں یہاں دینی خدمت کرتا ہوں, تو میں یہ اس کا بدلہ کیوں نہیں لیتا ہوں. دو آئی نیور ٹارڈ, یہ چودھری صاحب بیٹھے ہیں, یہ ہیں اس کے بورڈ آف ڈائریکٹر کے ذمہ دار آدمی ہیں, اس سے پوچھیں کہ آپ کو کبھی شہاب صاحب نے یا کسی اور نے یہ کہہ دیا ہے کہ قاضی صاحب جب آ رہے تھے تو اس کے کچھ ڈیمانڈس تھے؟ صحیح, اور میں نے کہہ دیا کہ بھائی میں اتنا دور نہیں آ سکتا, میری فیملی ساری یہاں رہ رہی ہے, اور صحیح میں مجھے مشکل ہے اور فلاں فلاں فلاں. لیکن وہ شہاب بھائی کے ایک بھائی ہیں ریاض, وہ ہمارے دوست ہیں, وہ پیچھے لگے ہوئے تھے, اور شہاب صاحب بھی رات کے 1 بجے کئی ٹیلی فون کرتے ہیں, کبھی 12 بجے, جب بھی اس کو موقع ملتا کہ وہ آپ جی ایسا کریں اور آ جائیں اور فلاں فلاں فلاں, اور جی آپ ہمیں بتائیں آپ کیا لیں گے. میں نے کہا میں نے کچھ بھی نہیں لینا, میں نے کہا میں نے کچھ نہیں لینا, میں نے کہا میں انسان ہوں, خوراک کرتا رہوں گا, تو جو مجھے کھانا ملے تو بس انشاءاللہ گزارا چلتا رہے گا. جی صاحب صحیح ہے. ہاں یہ جو صحابہ کے واقعات ہوتے ہیں یہ ویسے مزے لینے کے لیے نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں حیات الصحابہ پڑھنا ہے, رجال حول الرسول پڑھنا ہے, نساء حول الرسول پڑھنا ہے, بھائی فلاں یہ وہ. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں رات یوسف انکل کو کل بتا رہا تھا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گورنر تھے مدین کے. کہاں کے گورنر تھے؟ مدین کے. اور یہ صرف دو, یعنی اس کی صرف دو چادریں ہوتی تھی, ایک کو تہبند باندھ لیتے اور دوسرے کو اوپر سے. صحیح, اور اسے اس زمانے میں, جسٹ امیجن ان دی لائف ٹائم آف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سلمان کو 6,000 دینار سالانہ تنخواہ ملتا تھا. کتنا؟ 6,000 دینار. صحیح, اور حضرت سلمان نے کبھی اسی کا ایک پنی بھی اپنے اوپر نہیں لگایا, جتنے بھی ملتے وہ فقراء میں تقسیم کر دیتے, 6 کے 6,000, اور اپنے لیے یہ کھجور کے پتے اور یہ بان ہوتا ہے نا, بان کہتے ہیں بان, جس سے وہ منجی بنائی جاتی ہے نا, یہ بان لے کر اس کے مقتل بناتے تھے, یہ ٹوکریاں وغیرہ بناتے تھے, تو 1 روپیہ کا لے لیتے, اسے بنا رہتے, عصر سے پہلے پہلے بازار میں لے جاتے, 3 روپیہ کا فروخت کر دیتے, 1 روپیہ کا سامان لے کر 3 روپیہ کا عصر کا فروخت کر دیتے, 1 روپیہ کا واپس بان لے لیتے, 1 روپیہ اپنے خاندان پہ خرچ کرتے, 1 روپیہ وہاں بازار ہی میں کسی فقیر کو جاتے ہوئے دے دیتے. صحیح, اور حیثیت تھی گورنر کی ایسی کہ ایک بار راستے میں آ رہے تھے تو ایک آدمی آ رہا تھا اور اس کے پیٹ پر کچھ بوجھ تھا, یعنی وہ کچھ بوجھ لا رہا تھا. صحیح, تو اس نے حضرت سلمان کو جو دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو اس نے کہا شاید کوئی مزدور آدمی ہے, کلی ہے, کیونکہ وہ ایک دو بند باندھا ہوا ہے ایک چادر اوپر سے, صحیح ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ میں آپ کو پیسے دے دوں گا, آپ ذرا میرے ساتھ یہ اگر میری بوری لے چلیں. سلمان نے کہا دے دیں, تو اٹھا لیا, اٹھا لیا. اب شار میں جیسے ہی داخل ہو گئے سلمان اور وہ آدمی مہمان, جیسے ہی داخل ہو گئے اب جو لوگوں نے دیکھ لیا, لوگوں نے دوڑ لگایا حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ کہا کہ آتنا یا امیر, گورنر صاحب ہمیں دے دیں. تو وہ جو آدمی تھا وہ چونک پڑا, اللہ امیر وہ ملا بھی ہے, کیسے امیر کیسے گورنر؟ انہوں نے کہا خدا کے بندے حضرت سلمان ہے, گورنر ہے, صحیح. تو اس نے معذرت کی, میں جی خدا کی قسم میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا, یہ تو آپ مجھے معاف کر دیں. اس نے کہا نہیں, ویسی بھی میری ذمہ داری تھی کہ آپ کے بوجھ کو ہٹاؤں اور آپ کے بوجھ کو اٹھاؤں. تو اس نے کہا حضرت مجھے آپ دے دیں. اس نے کہا نہیں, میں اپنی زبان کا پابند ہوں, جہاں پہ آپ نے جانا ہے وہاں تک میں نے پہنچانا ہے اور پھر میں نے واپس آنا ہے, صحیح. سنی صاحب, یہ صحابہ ایسے لوگ نہیں تھے. آدمی پڑھ کے, یا سبحان اللہ, خالد محمد خالد نے کتاب لکھی رجال حول الرسول, بڑی بہترین کتاب ہے, 60 صحابہ کی رجال حول الرسول, سبحان اللہ. انعمل سابغات وقدر فی السرد والنا لو الحدیدہ, ہم نے نرم کر دیا تھا اس کے لیے الحدیدہ لوہا. انعمل سابغات ہم نے اسے کے حکم دیا تھا کہ آپ بنائیے ذرے, وقدر فی السرد, اور دیکھیے اس کے کڑے ایکول بنائیں. اس کے کڑے تو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے انگلیوں میں اللہ کریم نے ایسا بیلنس پیدا کر دیا تھا کہ وہ اس طرح کھڑا بنا دیتا تو ملی میٹر کا فرق بھی نہ ہوتا دو کڑوں کے درمیان, اس طرح کر دیتا, وہ انگلیاں خود ہی بیلنس کرواتی, کمپیوٹرائز انگلیاں. وقدر فی السرد وعملوا صالحا, عمل کیجئے او صالح, انی بما تعملون بصیر, میں آپ کے عمل کو دیکھنے والا ہوں. ولی سلیمان الریح غدوها شار, اور سلیمان کے لیے ہم نے تابع بنا دیا تھا الریح, ونڈ. کیا ونڈ؟ غدوها شار, صبح کے وقت اس کے تخت کو اٹھا کر ایک مہینے کا سفر کروا دیتا. ونڈ, اس کے تخت کو اٹھا کر صبح کے وقت 11 بجے تک, نماز کے بعد وہ اڑ گیا اور 11 بجے تک اس نے ایک مہینے کا سفر ختم کر دیا. ورواح واشار, اور عصر کے بعد سفر میں ایک مہینے کا سفر طے کرتا. واصلنا لو عین القطر, اور ہم نے اس کے لیے زمین سے تانبے کا ایک دریا نکالا ہوا تھا, تانبے اور قلی کا, جس سے ٹانکے لگائے جاتے ہیں, جس سے ویلڈنگ کرائی جاتی ہے, قطر کہتے ہیں اسے. کیا کہتے ہیں؟ قطر. ومن الجن, اور ہم نے تابع کر دیا تھا سلیمان کے لیے جنات. من یعمل بین یدیہ, جو اس کی نگرانی میں کام کرتے رہتے, باذن رب, اللہ کریم کے حکم سے. ومن یزغ منہم عن امرنا, اور جو بھی ذرا ٹیڑا ہو جاتا اور ذرا سی سرتابی اور سرکوبی کرتا, کیونکہ جن تو ہوتے ہیں شیطان, انہیں تو سرتابی کرنی ہے, صحیح. تو اللہ کریم نے فرشتے مقرر کر دیے تھے کہ مارو اسے, مارو, کیونکہ جن کو مارنا بھی انسان کا کام نہیں, تو اس کے لیے ان سے بہترین مخلوق کو مارو. اچھا, وہ ایسی چیخیں نکالتا سیدھے ہو جاتا. وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا, اور جو ٹیڑھا ہو جاتا جنات میں سے ہمارے حکم سے, نُزِغْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ, تو ہم اسے, نُزِغْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ, ہم اسے آگ کے تازیانے سے مارتے. ان کے لیے جو تازیانہ بنا ہوا تھا, جو چابک بنا ہوا تھا, وہ بھی آگ کا تھا. نُزِغْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ. يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ, وہ بنا دے دے سلیمان کے لیے وہ چیزیں جو وہ چاہتا. من محاربا, بڑی بڑی بلڈنگیں. محاریب, یہ پلورل ہے محراب کا. محراب استعمال ہوتا ہے, اسے کہتے ہیں آرچ. تو آرچ ٹائپ کی یہ صنعت جو تھی, یہ جنات کی تھی. یعملون لو ما یشاء من محاریب, محراب کا معنی آرچ ٹائپ بلڈنگ جو ہوتی ہے, وہ اس کے لیے بنا لیتے وہ جو وہ چاہتے. من محاربا, آرچ ٹائپ کے بڑی بڑی بلڈنگیں. وتماثیلا, اور اس کے لیے بنا دے دے, کیا کہتے ہیں, آرکیٹیکچر, وہ جو نقشہ بنا لیتے ہیں. تو پہلے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو نقشہ پیش کر دیتے, تو سلیمان علیہ السلام جب اپرو کر دے تو پھر کہہ دیتے کہ شروع ہو جاؤ, تو پھر وہ شروع ہو جاتے ہیں. تماثیل یہ تمثال کا جمع ہے کہ سکیچ بنا لیتے پہلے, کہ جی یہاں پہ مین ڈور یہاں لگا ہوگا, یہاں پہ باتھ رومز ہوں گے, یہاں پہ کچن ہوگا, یہاں یہ ہوگا, یہاں یہ ہوگا, ایک آرکیٹیکچر قسم کا سکچ وہ سلیمان کے سامنے رکھ دیتے. یعملون لہ ما یشاء من محارب وتماثیل وجفان کالجواب وجفان, اور وہ بنا دیتے سلیمان کے لیے جفان کاسے. تالی کہتے ہیں, تالی کانے کے لیے استعمال ہوتا ہے, کیا کہتے ہیں اسے, تالی, تالیاں, پلیٹ, وہ پلیٹ بن, لیکن وہ ایسے پلیٹ نہ ہوتے, وہ ہمارے والا جس میں ایک آدمی بھی پیٹ بھر کر نہیں کھا سکتا. اللہ کریم نے فرمایا کل جواب ایک ایک پلیٹ اتنا ہوتا جس طرح سوئمنگ پول ہوتا ہے. وجفان کل جواب, جواب اس پلورل آف جابیا, اور جابیا کہتے ہیں سوئمنگ پول کو. وجفان کل جواب, اور تالیاں تھے تالابوں جیسے بڑے بڑے. وقدور, اور دیکھ بناتے تھے اس کے لیے راسیات مضبوط اپنی جگہ پہ جمے ہوئے. وہ ایسی دیگیں تھی کہ ہلنے کے قابل نہیں تھی, بس جو بنایا اور جو جگہ پہ رکھ دیا, جو اس کے لیے آگ جلانے کا جگہ, بس وہاں پہ ہی پڑے رہتے, صرف اسی میں ڈال دیتے, پکاتے اور نکالتے اور ہانڈی وہاں کی وہاں, کیونکہ وہ ایک بڑی بلا تھی. اب اللہ کریم نے فرمایا کہ اے عملو آل داؤد شکرا, عمل کیجیو او داؤد کے اولاد شکر والا عمل. وقلیل من عباد الشکور, لیکن میرے بندوں میں بہت تھوڑے ہوتے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں. صحیح, تو حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ کریم نے یہ بادشاہی دی, اس کے بعد سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے یہ بادشاہی دی. کیسی بادشاہی, آپ ذرا نکالے سورہ نمل. وورث سلیمان داؤدا, اور سلیمان داؤد کے بعد بادشاہ بن گئے. وقال یا ایہا الناس, سلیمان نے خطاب کیا, پہلی نشری تقریر سلیمان علیہ السلام نے نشری تقریر کی, ایڈریس بائی دی چیف ایگزیکٹو. صحیح, اور وہاں پہ یہ نہیں تھا کہ پاک سرزمین شاہ, بس نے ایڈریس کر دیا. وقال یا ایہا الناس, اس دن ہم وہ انٹرنیٹ پر دیکھ رہے تھے جو ہمارے چیف ایگزیکٹو, تو وہ فلیگ اس طرح ہو جاتی ہے نا, جو ترانہ بجتا ہے تو فلیگ. صحیح ہے, تو میری بیوی مجھے کہہ رہی تھی کہ اس فلیگ نے بہت سارے لوگوں کا بیڑا غرق کر دیا, لیکن لوگوں کو ہوش نہیں آتا. اس نے کہا لوگوں کو ہوش نہیں آتا, کتنوں کو ذلیل کر دیا, بس اس لہوانے کی وجہ سے سارے لوگ دوڑتے رہتے. صحیح, وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ, سلیمان نے کہہ دیا او لوگو, علمنا منطق تیرے, ہمیں تعلیم دی گئی ہے منطق تیرے, پرندوں کی چہچہاٹ سمجھنے کا. وأوتينا من كل شيء, اور ہمیں سارے اشیاء ضروریات سے نوازا گیا ہے. إن هذا لهو الفضل المبين, یہ اللہ کے بڑی بہت بڑی مہربانی ہے. وحشر لسليمان, نہیں آپ کو سردی لگتی ہے چوز, اب تو ہونی چاہیے. وحشر لسليمان, آپ ذرا ایسا کریں کہ فاروق صاحب کی طرف ہو رہے ہیں, میں تو کہتا ہوں جوان آدمی ہے. وحشر لسليمان جنود, اور جمع کیے گئے سلیمان کے لیے جنود, ان کے لشکر, من الجن, جنوں میں سے ایک پلاٹون تھا جنات کا. والانس, اور انسانوں میں سے پلاٹون تھے انسانوں کے. وَالطَّيْرِ, اور پرندوں میں سے. فَهُمْ يُوزَغُونَ, ان کو ڈیوٹیاں اسائن کی جا رہی تھی. یوزغون مین گروپ بنائے جا رہے تھے بیسڈ اپان ڈیوٹیز, کہ اس پلاٹون کی آج ذمہ داری یہ ہوگی, اس پلاٹون کی ذمہ داری یہ ہوگی, اس پلاٹون کی ذمہ داری یہ ہوگی. فَهُمْ يُوزَغُونَ, ڈیوٹیاں تقسیم کی گئی. حَتَّى اِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ, اب سلیمان علیہ السلام اپنے وہ تخت پر برا جمع ہو گئے, تخت پہ برا جمع ہو گئے, اور وہ تخت بھی ایسا تھا, علماء کرام فرماتے ہیں حدیث میں 1200 لوگ اس کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. صحیح ہے, پورا جمبو جٹ تھا. صحیح, کیا کہ 747 وہ ٹائٹینک. حتی اذا اتوا علی واد النمل, تا آکے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھیوں سمیت علی واد النمل اینڈس ویلی میں آ گئے. آئنس ویلی, چمنٹیوں کی ویلی. حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ, انہوں کو لیڈ کر رہی تھی ایک خاتون. صحیح ہے, میں نے کہا پاکستان میں, میں کہہ رہا تھا, میں نے کہا کہ ان کا اور پاکستانیوں کا مذہب ایک جیسا تھا. صحیح ہے, کہ خاتون ان کی ملکہ تھی. حق قالت نملتن ان کی ملکہ نے کہہ دیا یا ایوہ النمل ادخلوا مساکنکم او چونٹیو جلدی جلدی داخل ہو جاؤ مساکنکم اپنے بلوں کے اندر لا یختمنکم سلیمان و جنودو تاکہ روند نہ ڈالیں آپ لوگوں کو سلیمان اور ان کا لشکر وہم لا یشعرون اور انہیں احساس نہیں ہوگا وہم لا یشعرون تو کہتے ہیں کہ اٹھا کر سلیمان کے کانوں تک جا پہنچا چمنٹی کی تقریر سلیمان کے کانوں تک جا پہنچی قرآن کریم نے فرمایا فتبسم ذائکم من قولیا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اسمائل کر دیا کہ یہ خدا کی بندی کیا کچھ کہہ رہی ہے اب میں نے لوگوں کو تھوڑا پاؤں تلے رون ڈالنا فتبسم ذائکم من قولیا اب درمیان میں ادماج حدیث میں آیا ہے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً پائلٹ سے کہہ دیا کہ یہاں لینڈنگ کر دیں ایمرجنسی لینڈنگ کون سی لینڈنگ تو ایمرجنسی لینڈنگ ہو گئی جی اور سلیمان نے بھجوا دیا کہ حاضر کرو اس چمنٹی کو صحیح چمنٹی کو حاضر کیا گیا اس نے کہا یہ آپ نے کیا کہا لا یختمنکم سلیمان میں اللہ کا نبی اللہ کی مخلوق کے ساتھ تھوڑے ظلم کرتا ہوں کہ روند نہ ڈالے پاؤں تلے یہ آپ نے کیوں ایسی بات کی اس نے کہا جی وہ میں نے پیچھے کہہ دیا تھا کہ اوم لا یشعرون وہ ارادتاً نہیں کریں گے ان انٹینشنلی آپ پاؤں تلے روندے جاؤ گے تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اسمائل کر کے اسے معاف کر دیا اور پھر پائلٹ سے کہہ دیا کہ چلو صحیح اور پھر چل پڑا وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی اب بالکل ایسا ہے قرآن کریم اب بالکل موویز کی بنیاد پہ چل رہا ہے وَقَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي اس نے کہہ دیا خداوندہ مجھے توفیق دے کہ میں آپ کی نعمت کا شکریہ ادا کروں جو آپ انعام کر چکے میرے اوپر وَعَلَى وَالِدَيَّ اور میرے والد کے اوپر وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ مجھے توفیق دے دے کہ میں ایسا عمل کروں جو آپ کو پسند ہو وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ عبادک الصالحین اسے کہتے ہیں صحبت کیا کہتے ہیں کہ پیغمبر ہونے کے باوجود اتنے بڑے بادشاہ ہونے کے باوجود وہ اللہ سے چاہتا ہے کہ خداوندہ مجھے صالحین کی صحبت نصیب کرے کون سی صحبت صحبت صالح ترا صالح کنت صحبت طالح ترا طالح کنت مولا روم نے کہہ دیا صالحین کے پاس بیٹھو گے صالح بن جاؤ گے بدماشوں کے پاس بیٹھو گے لاس ویگس لے چلیں گے اور کیا ہوگا وٹ ول ہیپن دیئر بانک کیا ہوگا پھر ویگس وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین وتفقد الطیر اب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھیے مجھے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کبھی اپنے پلاٹونز کو سرپرائز دے دیتے کیا دیتے تھے ہاں آپ کے سڈن وہ کمانڈر کو بلا لیتے کہ لاؤ وہ رول کال رجسٹر صحیح تو رول کال رجسٹر اٹھا کر پورا نام لے لیتا چوری صاحب یس سر فاروق صاحب یس سر لالا یس سر فلان یس سر فلان آج نہیں آیا کیوں نہیں آیا کوئی ہے اس کی درخواست مرخواست اس نے سبمٹ کی ہے نہیں جی درخواست تو اچھا اس کی پیشی کروائیں پھر اس کی پیشی کروائیں تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلیٰ فیصلہ کہہ دیا وہ پرندوں کی رول کال رجسٹر ذرا لائیں تو اس نے فوراً رول کال کیا کبوتر یس سر چڑیا یس سر باز یس سر فلان یس سر کہا ہد ہد کوئی آواز نہیں ہے اور پراکسی سسٹم وہاں نہیں تھا وہ جو ہماری یونیورسٹی میں ہوتا ہے یونیورسٹی میں تو پراکسی سسٹم ہوتا ہے نا صحیح اور کبھی کبھار آدمی بڑا پاپولر ہوتا ہے دو تین آدمی اس کے لیے اثر کہہ دیتے ہیں یہ پراکسی سسٹم پاکستان کے تعلیمی اداروں میں تو پراکسی سسٹم ویل نون چیز ہے صحیح لیکن ہمارے پرنسپل سب بڑے تیز تھے ہمارے پرنسپل جو تھے لا کالج کے وہ بڑے تیز تھے وہ جب رول کال کرتے تو وہ کہتے ہیں فار ایگزامپل 32 تو وہ ہر ایک اسٹوڈنٹ کو جانتے تھے 150 کا کلاس تھا وہ ہر ایک اسٹوڈنٹ کو جانتے تھے صحیح اور وہ ہر ایک نمبر کے ساتھ اس طرح دیکھتے تاکہ کوئی پراکسی نہ کرے کہ چودھری صاحب کی جگہ فاروق صاحب یہ سر نہ کرے اور یہ پھر مار کو صحیح تو سلیمان علیہ السلام نے کہا ہوت ہوت بڑا مزہ ہوا وتفقد الطیر سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹٹھولا تفتیش کی الطیر پرندوں کی فقال مالی لا ارى الهدهد سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام مجھے دیکھیے سلیمان علیہ السلام نے اس طرح پرندوں کی پلاٹون پہ نظر دوڑائی تو فوراً پوچھ لیا ہد ہد کیوں نظر نہیں آ رہا ہے نہیں کہ میں نہیں دیکھ رہا فقال مالیا لا ارى الهدهد اس نے کہہ دیا کیا وجہ ہے میں ہد ہد کو نہیں دیکھتا ام کان من الغائبین یا وہ ہے غیر حاضر کبھی آدمی موجود ہوتا ہے آدمی نہیں دیکھ پاتا اور کبھی وہ ہوتا ہی نہیں تو اس نے کہا کہ ہے نہیں کہ میں نہیں دیکھ پا رہا. اب پرندوں نے جواب دے دیا کہ جی وہ تو حاضر نہیں ہے, وہ حاضر نہیں ہے. سلیمان علیہ السلام کو غصہ آیا, اس نے کیا کہا, لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا, میں اسے سخت ترین سزا دے دوں گا, او لا, اگر اسی کا جرم نسبتاً خفیف ہو تو سزا دے دوں گا, اگر جرم زیادہ ہو کروسیفائیڈ. صحیح, کیونکہ دو قسم کی سزائیں ہوتی ہیں, ایک ایگزیکیوشن اور دوسرا پنشمنٹ. تو اس نے کہا یا پنشمنٹ دوں گا یا ایگزیکیوشن, اور یا اگر اس کا عذر کوئی ریزنیبل ایکسکیوز اس کے پاس ہو تو پھر معاف کیا جائے گا. بس تین ہی چیزیں ہوتی ہیں, دیدر ویل نو, تین ہی چیزیں ہوتی ہیں. لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا, میں اسے سخت ترین سزا دے دوں گا, او لَأَذْبَحَنَّهُ, یا اسے مار ڈالوں گا, او لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ, یا وہ میرے پاس ضرور کوئی ریزنیبل اور معقول عذر پیش کرے گا. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ, اب دیر سارا وقت نہیں گزرا تھا کہ ہدہد آ گیا. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ, اب ہدہد جو پہنچا تو باقی پرندوں نے بتا دیا کہ لیمب ڈیو ہے آپ پر. یہاں تو بہت سارے لیمب ڈیو ہو گئے لیکن کوئی ٹس سے مس نہیں ہوتا. فمکا, ایک وہ فاضل بھائی کی شامت آ گئی تھی بس. فمکا صغیرہ بعید, ویسے میں نے اتنے بخیل امریکی کہاں نہیں دیکھے جتنے یہ ہمارے تفسیر میں بیٹھتے ہیں. اتنے بخیل میں نے امریکی کبھی نہیں دیکھے. کیوں صاحب؟ نہیں ہے نہیں اتنے, لیکن بعض دفعہ ہو جاتے ہیں. ہے نہیں اتنے لیکن ہو جاتے ہیں. فمکث غیر بعید, فمکث غیر بعید, تو اس نے ڈھیر سارا وقت نہیں گزارا تاکہ آ گیا. اور جب پرندوں نے کہہ دیا کہ پتا ہے رول کال کیا تھا, صحیح, ایمرجنسی میں اس نے رول کال کیا اور آپ غیر حاضر پائے گئے آپ, اور سلیمان نے ڈکری دے دی ہے کہ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ وَلَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ, کوئی معقول عذر ہو تو جا کے پیشی کر دو, جا کے پیشی کر دو. تو وہ ہدہد وہ اڑتا ہوا نہیں, سلیمان علیہ السلام کے پاس جو آ رہا تھا اس طرح اپنے پروں کو لٹکائے ہوئے اور پاؤں سے اس طرح آ رہا تھا. یہ پرندوں کے لیے ایک انڈرسٹوڈ پریکٹس تھا سلیمان کے سامنے کہ جب ان کی کوئی ایکسکیوز معقول ہوتی تو اس طرح آ جاتا. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دیکھا تو تبسم کیا, کیا تھا, کہاں تھے آپ؟ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ, سلیمان کے پاس آئے, فقال, سلیمان سے کہہ دیا, احط بما لم تحط به, احط مشاہدہ کر چکا, احط بما لم تحط به, میں مشاہدہ کر چکا ہوں ایک ایسی جگہ کا, لم تحط به, جس کا آپ احاطہ اور مشاہدہ نہیں کر چکے ہیں. شیخ مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ کہتے ہیں پیغمبر عالم غیب ہوتا ہے, سلیمان عالم غیب ہوتے تو ہدہد یہ بات کیوں کہتا؟ اس نے کہا کہ ہدہد کا عقیدہ بھی ہمارے بریلیوں سے اچھا تھا. شیخ مرحوم نے فرمایا کہ ہمارے بریلیوں سے ہدہد کا عقیدہ بھی ٹھیک ٹھاک تھا, توحید والا, کہ عالم غیب صرف اللہ کریم ہوتا ہے, اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا عالم غیب نہیں ہوتا. تو اس نے کہا ہم کہتے کہ بھائی پیغمبر نہیں جانتا جب تک اللہ اسے نہ بتائے. تو کہتے غلام اللہ وابڑا ہو گیا. تو اس نے کہا ارے بھائی یہ ہدہد بھی وابڑا ہو گیا, کیونکہ اس نے بھی سلیمان سے کہہ دیا کہ آپ کو پتا نہیں مجھے پتا ہے, اس لیے کہ میں دیکھ کے آئے ہوں, آپ نے نہیں دیکھا. فقال احط بما لم تحط به, اس نے کہا احط بما لم تحط به, میں احاطہ کر چکا ہوں ایک ایسی چیز کا, لم تحط به, جس پر آپ احاطہ نہیں کر چکے. وجئتک من سبع بنبع یقین, اور میں آ گیا ہوں آپ کے پاس من سبع سبع شار سے, بنبع یقین, مشاہدے کی خبر لے آیا ہوں. نبع یقین نیم, یعنی دیکھ کے آیا ہوں میں سبا, تو سبا دو شہر, سبا کے نام سے دو شہر ہیں آج کی دنیا میں, ایک لیبیا میں ہے, سبا کے نام سے ایک شہر ہے بڑا, میں گیا ہوں لیبیا میں ہے, اور دوسرا ہے یمن میں, دوسرا ہے یمن, یہ یمن والے سبا کا ذکر ہو رہا ہے. وجئتک من سبع بنبع یقین, انی وجدت امراتا تملک, میں نے دیکھا ہے امراتن خاتون کو, تملک, جو ان کی ملکہ, جو ان کی ملکہ بنی ہوئی ہے. تو یہاں سارے ملکاؤں کی بات ہو رہی ہے, وہ چونٹیوں کی بھی ملکہ, جو اہل سبا کی بھی ملکہ. وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ اور اسے کو ہر قسم کے چیزوں سے نوازا کیا ہے. وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ اور اسی کے لیے ایک بہت بڑا عَرْشٌ عَظِيمٌ مین اسی کے ایک بہت بڑی بادشاہی ہے, یہ نہیں کہ اس کا تخت بہت بڑا ہے, نہیں اسی کے ایک بہت, جس طرح کہتے ہیں کرسی بڑی مضبوط ہے تو کرسی کی بات نہیں ہو رہی, گورنمنٹ کی بات ہوتی ہے. تو کہا وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ اس کی بہت بڑی بادشاہی ہے, لیکن عقیدے کے اعتبار سے وجدتها وقومها يسجدون للشمس میں نے دیکھا اس کو اور اس کے قوم کو کہ وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں, سورج کی من دون اللہ اللہ کے علاوہ وزین لهم شیطان اعمالهم شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو خوبصورت بنا دیا ہے فصدهم عن السبيل رائے حق سے انہیں ہٹا دیا ہے فهم لا يهتدون وہ ہدایت کا راستہ نہیں لیتے اللہ يسجدوا للہ کہ وہ سجدہ نہیں کرتے اللہ کے لیے وہ اللہ يخرج الخبأ في السماوات والارض جو آسمان اور زمین کے مخفیات اور پوشیدہ چیزوں کو نکالتے رہتے ہیں ویعلم ما تخفون اور وہ جانتے ہیں وہ چیز جو آپ چھپے چھپے کرتے ہیں وما تعلنون اور جو آپ بظاہر کرتے ہیں اللہ لا الہ اللہ کریم نہیں ہے معبود مگر وہ رب العرش العظیم اس کی بادشاہی بہت بڑی ہے. یہ ہدہد نے ایک بہت بڑی تقریر کی لیکن پیچھے اپنا عقیدہ خود بیان کر دیا کہ میں نے یہ تو کہہ دیا کہ ولہا عرش عظیم اس خاتون کی بہت بڑی بادشاہی ہے لیکن ویسے میں دنیاوی اعتبار سے بات کر رہا ہوں, ادروائز سب سے بڑی بادشاہی تو اللہ تعالیٰ کی ہے. یہ دیکھیے وہ حدود کا بڑا ٹھیک ٹھاک ہے. ادھر اللہ لا الہ الا ہو رب العرش العظیم قال سلیمان نے کہہ دیا سننظر ہم انکوائری لانچ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ انکوائری لا انویسٹیگیشن کرتے ہیں کہ آپ نے ویسے ڈرامہ بنا دیا کہ واقعی سم تھنگ از دیئر. سلیمان نے کہہ دیا سننظر چلو ہم بھی دیکھتے ہیں اصدقتا کہ آپ نے سچ بولا ہے ام کنت من الکاذبین یا آپ جھوٹے ہیں اذهب بکتابی ھذا یہ میرا خط لے کے جائیں. کیا کریں؟ یہ میرا خط لے کے جائیں. اب خط کا کوئی نہ کوئی جواب تو آئے گا, جواب نہ آیا تو ایک چیز کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں پھر آپ کو سزا ملے گی. اذهب بکتابی ھذا لے جائیو میرا خط فالقہ الیہم یہ انہی کو دے دو ثم تول عنہم اور پھر آپ ایک جانب ہو کے بیٹھ جاؤ فانظر ماذا یرجعون تو آپ دیکھتے رہے ہو کہ ان کا رد عمل کیا ہے. ان کا رد عمل تو یہ ہو دو خط لے کے چلا گیا. اب جب چلا گیا تو ملکہ اس وقت قیلولہ کر رہی تھی. کیا قیلولہ؟ جو دوپہر کے وقت وہ آرام کر رہی تھی اپنے پیلس کے اندر مخفی کمرے کے اندر. اب ہدہد کے لیے کسی دربار سے پوچھنا تو نہیں, میں جا کے وہ روشن دان سے اندر چلا گیا خط پینک دیا اور وہاں روشن دان میں بیٹھ گیا کہ دیکھتا ہوں یہ کیا کرتی ہے. اس نے جو کاغذ کا شخ شخ شخ یا جو بھی چیز جو پڑے اس نے اٹھا دیا. لاک بھی لگا ہوا ہے, لاک کہتے ہیں پاکستان میں وہ جو سیل کرتے ہیں نا, ہاں سیل لگا ہوا ہے. کھول دیا, بالکل وہ الرٹ ہو گئی. ادھر ادھر دیکھا دروازہ بند ہے, لاک لگا ہوا ہے, کون آیا جو مجھے خط دے دیا. ادھر اس چیز نے کوئی مصیبت کر دی ہے اور وہاں سے اس کو بات کلک کر گئی. وہاں سے اس کو بات کلک کر گئی کہ جس بندے کا خط پرندہ لایا کرتا ہے وہ عام بادشاہ نہیں ہوتا. ہی ہیز سم اسپرچل پاور, اس کی کوئی روحانی قوت ہوتی. تبھی تو اس نے کاؤنٹر کر دیا اپنے کابینہ کے فیصلے کو. پیچھے دیکھیں قالت یا ایها الملأ اس نے کہہ دیا یا ایها الملأ او میرے کابینہ کے ممبر اور غمائدین قوم انی القی الی کتاب کریم مجھے پھینکا گیا ہے ایک خط جو بڑا معزز خط ہے. معزز ان سینس کے رجسٹرڈ لیٹر ہے اور فیڈیکس سے آیا ہے. کس چیز سے؟ فیڈیکس سے آیا ہے. انی القی انی القی الی کتاب کریم انہ من سلیمان اور پھر اس نے کہہ دیا یہ خط سلیمان نامی آدمی کی طرف سے. انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس خط کے ابتداء میں لکھا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان دی نیم آف اللہ دی موسٹ کائنڈ اینڈ دی موسٹ مرسیفل. صحیح ہے؟ تو بتا دیا کہ خط کہاں سے آیا ہے, سلیمان کی طرف سے. ابتدا کیسی ہوئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبجیکٹ کیا ہے؟ سلیمان علیہ السلام ہماری جیسے لمبے تڑنگے خط نہیں کہ آدمی کا دل بھی نہیں چاہتا کہ یہ سپارہ کب ختم ہوگا. صحیح بے مقصد قسم کی باتیں. پاکستان سے خط آ جاتا ہے تو اس میں لکھا ہوتا ہے وہ جو فلاں کی گائے تھی نا جو آپ نے دیکھی تھی, اس کے دو بچے بھی اس کے ساتھ تھے, وہ ان بچوں میں سے ایک بچہ مر گیا اور گائے کی حالت بھی اچھی نہیں, ٹھیک ٹھاک نہیں. اب وہ دوسرے گاؤں کے لیے کہیں ادھر میلے میں جاتے ہیں کبھی, لیکن ابھی اس کے پسند کی گائے اسے میں. بھائی یہ بھی کوئی باتیں نہیں, یہ کیا عذاب کر رہے ہو, کوئی انسانیت کی باتیں لکھو بس. سلیمان علیہ السلام نے مختصر خط لکھا, انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم, اور سبجیکٹ اللہ تعالو علیہ کہ میرے سے پنجا آزمائی کی کوشش نہ کرو, واتونی مسلمین, وہاں سے سرنڈر کر کے میرے پاس آ جاؤ. سلیمان نے بلایا کہ وہاں سرنڈر کر کے بس ابھی روانہ ہو جاؤ, وہاں آ جاؤ, پنجا آزمائی کرنے کی کوشش نہ کرو. اللہ تعالو علیہ واتونی مسلمین, اور نیچے دستخط سلیمان, مسئلہ ہی ختم. اتنا مختصر خط. قالت یا ایہا الملؤ, اب ملکہ نے کہہ دیا, یا ایہا الملؤ, او میرے کابینہ کے, یا سپریم کونسل کے ممبر. اب تو قانون بدل گیا, کابینہ ختم ہو گئی, اب کیا ہوگا عوام کا, اب سپریم کونسل ہے وہاں, کیبنٹ نہیں ہے. تو اس نے کہا وہ سپریم کونسل والا. قالت یا ایہا الملؤ افتونی فی امری, میرے اس معاملے میں آپ مجھے ایڈوائس دے دیں, ما کنت قاطعتا امرا, میں تبھی تک کسی کام کا فیصلہ کرنے والی نہیں, حتی تشہدونی, تا آکے آپ بھی اپروول دے دیں. آپ بھی اپروول دے دیں, آپ میرا ساتھ دے دیں. اب انہوں نے کیا کہا, قالو نحنو لو قوا, انہوں نے کہا بڑے قوت والے لوگ ہیں, F-16 ہمارے پاس ہے, سٹنگر ہمارے پاس ہے, سکڈ ہمارے پاس ہے, راکٹ لانچر ہمارے پاس ہے, دنیا بھر کا اسلحہ میزائل ہمارے اولو قوت. وَأُولُو بَاسٍ شَدِيدٍ, افراد قوت بھی ہماری بہت سے, اسلحہ بھی زیادہ, اولو قوت اسلحہ, وَأُولُو بَاسٍ شَدِيدٍ, اولو قوت افراد قوت, وَأُولُو بَاسٍ شَدِيدٍ اسلحہ کی قوت, دونوں ہیں ہمارے پاس. نحن اولو قوت وَأُولُو بَاسٍ شَدِيدٍ والامر الیک, اور فائنل فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے, فانظری ماذا تامرین, تو آپ ہی ذرا تھنک اباؤٹ اٹ, کہ آپ کا فیصلہ کیا ہے. اب انہوں نے گویا امپلائیڈلی ایڈوائس دے دیا کہ لیٹس فائٹ, چلو ذرا ان کے ساتھ پنجہ آزمائی کریں. انہوں نے ایڈوائس دے دیا لیکن ایکسپریسلی نہیں, کیسے, امپلائیڈلی, یعنی وہ جو آپ نے کہہ رہے تھے آرمی ہماری دنیا کی بہت بڑی آرمی ہے, اسلحہ ہمارا, یا سبحان اللہ, بایولوجیکل ویپنز ہے ہمارے پاس, سب کچھ ہے, تو پھر دیر کس, لیکن فیصلہ تو آپ نے کرنا. تو انہوں نے تو اپنے طور پر انہیں کہہ دیا کہ کیا کرنا ہے, پنجہ آزمائی کرنی ہے. لیکن یہ خاتون تھی عقلمند. قالت اس نے کہہ دیا, ان الملوک, کہ بادشاہ لوگ اذا دخلوا قریتن, جب وہ کسی شہر یا کسی اسٹیٹ اور کسی علاقے میں داخل ہوتے ہیں, افسدوا, تو اسے تاخت و تاراج کر دیتے ہیں, وجعلوا عزتا علیہ اذلا, اور اگر کنٹرول کر جاتے ہیں اس اسٹیٹ کو, صحیح ہے, تو غریبوں کو کچھ کر نہیں کہا جاتا, لیڈرشپ کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں, ساروں کو پانسی پر چڑھا دیتے ہیں. صحیح کہ یہ تھے لڑنے والے. اس نے کہا اچھا تو آپ جنگ کا مشورہ دے رہے ہیں, لیکن پتا ہے اگر وہ یہاں داخل ہو گئے تو پھر کیا ہوگا, یہ بلڈنگیں نہیں رہے گی, جنگ جہاں ہو جاتا ہے تو بلڈنگ رہ جاتی ہے. آپ ذرا جائیں افغانستان وہاں دیکھیں کیا ہے, آپ ذرا کشمیر جائیں وہاں دیکھیں کیا کچھ ہو رہا ہے, بلڈنگیں رہی, کچھ بھی نہیں رہا. آپ جائیں ذرا چیچنیا اور داغستان, کچھ بلڈنگ رہے, صحیح. تو اس نے کہا کہ ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوا, اس کا اینٹ سے اینٹ بجا دیتے. قالت ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوا وجعلوا عزت آلیہ اذلا, اور وہ اس ریاست کے معززین کو ذلیل و خوار بنا دیتے ہیں, وکذالک یفعلون, اور یہ روٹین بزنس ہے, سنس ویری لانگ دے آر ڈوئنگ سو, کہ جنگ کا نتیجہ یہ ہوتا ہے. وانی مرسلۃ الیہم بہدیت, میں انہیں بھجوا دیتا ہوں, بہدیت اے گفٹ, کیا بھجوا دیتا ہوں, گفٹ بھجوا دیتا ہوں, تو قیمتی قسم کے روبیز اور قیمتی قسم کے گولڈ اور جیولری اور پتہ نہیں کیا کچھ, اور یا سبحان اللہ نیکلیسز, اور جس طرح آج بھی روٹین ہے جہاں بھی جاتے ہیں, تو اگر مرد جاتا ہے تو اسے اس کی پسند کی چیزیں دے دی جاتی ہے, اگر خاتون جاتی ہے تو اسے نیکلیس دیا جاتا ہے, اور وہ گھر لے چلتے ہیں, حالانکہ وہ اسٹیٹ کا حصہ ہوتا ہے. وہ کس کو ملنا چاہیے؟ وہ سارے ہمارے والے ایک لاڑکانہ کو لے جاتے ہیں اور دوسرے والے پرائیویٹ لے چلتے ہیں. صحیح, لے لیا. اور میں بھجواتا ہوں ان کے پاس بے عطیت گفٹ. فناظرت, میں دیکھتی ہوں بے میل جو المرسلون کے میرے قاصد واپس کیا ریئیکشن لے آتے ہیں. اگر انہوں نے گفٹ قبول کر دیا تو اٹ مینس دے آر تھنکنگ اباؤٹ ویلتھ, کہ ہمارے مال پر قبضہ کرنے پھر پنجہ آزمائی کریں گے. لیکن اگر اس نے گفٹ کو ریجیکٹ کر دیا دین دیر از سم تھنگ ایلس, پھر مسئلہ ہے آئیڈیالوجی کا, پھر مسئلہ ہے فکر و نظر کا, پھر مسئلہ دنیا کے مال و متا کا نہیں. صحیح ہے. اور تبھی علامہ نے کہہ دیا کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت. علامہ نے بڑی عجیب بات کہی کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. وہ صرف کشور کشائی نہیں کرنا چاہتا, وہ چاہتا ہے کہ اللہ کے دین کا بول بالا, اللہ کے دین کا بول بالا ہو اور مجھے شہادت نصیب. فلما جا سلیمانا, کلا جب آ گیا وہ قاصد سلیمانا سلیمان کے پاس, قال سلیمان نے کیا کہہ دیا. اب سلیمان علیہ السلام نے پہلے سے جنات کو آرڈر دے دیا کہ آپ ذرا ایسا کر دیں کہ یہ جو روڈز ہیں جو میرے بیٹھنے کی جگہ تک آتی ہیں, تو آپ اس پر ایک گولڈن پلیٹ چڑھا دیں. کیا چڑھا دیں؟ گولڈ کا پلیٹ چڑھا دیں. تو انہوں نے گولڈ کا پلیٹ چڑھا دیا. صحیح. اب وہ جو آ گئے, پتا نہیں 10-12 کلو ان کے پاس گولڈ تھا, انہوں نے کہا کہ منو, تو اس نے روڈ پر لگا دیے. صحیح. انہوں نے کہا کہ بھائی اسے پیش ہی نہیں کرنا, یہ تو ویسے ضلالت ہے, ویسے ضلالت ہے, اسے یہاں محفوظ رکھتے ہیں ایک آدمی کو چھوڑ کر, ویسے ملتے ہیں اس کے ساتھ. کیونکہ جو آدمی ٹھنوں کے حساب سے روڈ پر لگا دیتا ہے, اسے 10-15 کلو دے کر اپنے کو ذلیل تو نہیں کروانا. صحیح. فلما جا سلیمانا, جب آ گیا قاصد سلیمان کے پاس, قالا تمدوننی بمال, سلیمان نے کہہ دیا اتمدوننی بمال, کیا آپ مجھے ویلتھ کے ذریعہ سپورٹ کرنا چاہتے ہو. گویا انہوں نے لایا تو نہیں, لیکن سلیمان کو بطور وہ اطلاع تو ہو گئی کہ 10-15 کلو ساتھ لے آئے تھے, وہ راستے میں رکھ چکے آئے ہیں, رکھ کے آئے ہیں. قالا تمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم, تو وہ چیزیں جو مجھے اللہ نے دے دی ہیں وہ آپ لوگوں کے نعمتوں سے زیادہ اچھی ہیں. بلنتم بہدیتکم تفرحون, یہ آپ لوگ اپنے گفٹ کو ریجائز کرتے رہے. ارجے الیم, واپس جاؤ ان کے پاس, حکمرانوں کے پاس واپس جاؤ. فلناتینہم بجنود لا قبل لہم بہا, میں انہی پر چڑھائی کرنے کے لیے اتنے سارے لشکر لا رہا ہوں, لا قبل لہم بیا, کہ وہ سامنا نہیں کر سکے. آپ جا کے انہیں بتا دیں میں اتنا لشکر اٹھا کے لا رہا ہوں کہ وہ فیس نہیں کر سکے. وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً, اور ہم انہیں اس خطے سے باہر نکال پائیں گے, وَهُمْ صَاغِرُونَ, وہ ذلیل و رسوا ہوں گے. قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ, اب قاصد تو واپس چلے گئے. سلیمان علیہ السلام نے اپنے کیبنٹ والوں سے کہہ دیا, وہ جو اس کا تخت جو اس پر وہ بیٹھتی ہے وہ کون لا سکتا ہے؟ قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشیا, کون لا سکتا ہے میرے پاس اس خاتون ملکہ کا تخت, قبل ان یاتونی مسلمین, قبل اس کے کہ وہ سرنڈر کر جائیں, سرنڈر سے پہلے ان کا تخت سرنڈر ہو. کہ سب سے پہلے وہ تخت جس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کیا, کیونکہ کانسٹیٹیوشنلی کیا, اب ذرا کہہ دینا آئینی طور پر, کانسٹیٹیوشنلی کیسے, کانسٹیٹیوشنلی اگر ہمارے پریزیڈنٹ ہیں محمد رفیق تارا, اسی کا ایک خاص آفس ہے, کانسٹیٹیوشن کی سینکٹیٹی اس آفس کو حاصل ہے. صحیح ہے. اگر وہ اس آفس سے باہر ہے, کسی دوسرے کمرے میں پیلس کے اندر بیٹھا ہوا ہے, پریزیڈنشل پیلس کے اندر, اور وہاں پہ کسی چیز کو سائن کر دے, اٹ ہیز نو اینی کانسٹیٹیوشنل ویلیو. صحیح. کیونکہ یہ مسئلہ تو اس کے ذات کے ساتھ نہیں, اس کرسی کے ساتھ ہے جس آفس کو کانسٹیٹیوشن نے ڈکلیئر کر دیا ہے. بات ذہن میں آتی ہے؟ بازار میں آ رہی. تو اب وہ ملکہ کی ملوکیت اور اس کی بادشاہت وہ اسی تخت کے حوالے سے کانسٹیٹیوشنلی اسی پر ڈیپینڈ کرتی تھی. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو کانسٹیٹیوشنل پلیس ہے پیلس تو, لیکن کانسٹیٹیوشنل پلیس جو ہے اس کو کون اٹھا کے لے آئے گا؟ اول آفس. کہ اول آفس کو کون لے کے آئے گا؟ اول آفس کے متعلق بہت اچھے افسانے ہمارے فضل خان صاحب کو معلوم. قال, اگر آپ اول آفس کی ڈیٹیل معلوم کرنا چاہتے ہیں تو وہ فضل خان صاحب سے معلوم کریں. میں یہ ہم نے ایک بار اس سے اول آفس کے متعلق خطبہ دلوانا ہے. قال یا ایھا الملأ, اس نے کہہ دیا یا ایھا الملأ, او میرے عمائدین اور میرے کیبینٹ ممبر, ایوکم یاتینی بعرشیا, کون لا سکے گا میرے پاس اس کے تخت کو, قبل ان یاتونی من المسلمین. قال عفریت من الجن, ایک دیو قامت جن پٹکڑا, دیو قامت جن, عفریت کا معنی دیو قامت. قال عفریت من الجن, ایک ہٹا کٹا جن اٹھ کے کڑا ہوا اور سلیمان سے کہنے لگا, انا آتے کبھی, میں لاؤں گا یہ تخ آپ کے پاس, قبل ان تقوم من مقامک, ابھی آپ کی آفس سے چھٹی بھی نہیں ہوئی ہوگی. مینس کہ آپ جو ایک بجے یا ڈیڑھ بجے چھٹی کرتے ہیں, اسی سے پہلے پہلے میں پہنچا دوں گا. قبل ان تقوم من مقامک, یعنی آپ ابھی آفس سے نکلے ہی ہوں گے, میں پہنچا دوں گا. وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ, اور میں اس قسم کے کام کرنے کے لیے طاقت بھی رکھتا ہوں اور میں ہانس بھی ہوں کہ اس تخت میں کوئی خیانت نہیں کی جائے گی, ایز اٹ از آپ کے پاس پہنچا دوں گا. سلیمان علیہ السلام نے کہہ دیا, اچھا تو ہم نے 3 گھنٹے انتظار کرنا ہے اس کا, 3 گھنٹے تو بہت کافی مدت ہے, 1 بجے میں اٹھوں گا اور یہ فار ایگزامپل 10 بجے 3 گھنٹے ہم انتظار کریں گے. اريد اسرع من ذلك, میں اس سے جلدی لانا چاہتا ہوں. میں کہا اس سے جلدی تو ہمارے بس کی بات نہیں. قال الذي عنده علم من الكتاب, اب الذي عنده علم من الكتاب, اس شخص نے کہہ دیا جس کا کتاب پر عبور تھا, تورات پر عبور تھا, کتاب مین تورات پر عبور تھا. قال الذي عنده علم من الكتاب, کہہ دیا اس آدمی نے جس کا تورات پہ عبور تھا. اب تورات پہ عبور کیا تھا, مفسرین کوئی ادھر جاتا ہے کوئی ادھر جاتا ہے, کوئی ایک کا نام لیتا ہے کوئی دوسرے کا نام لیتا ہے. امام بونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر زمانے میں آسمانی کتاب پر سب سے زیادہ عبور پیغمبر کا ہوتا ہے. صحیح, تو یہ قالا, یہ حضرت سلیمان خود ہے, اس نے کہا چلو میں ایک آنکھ کی جپک میں لاتا ہوں معجزتاً, کیسا معجزہ کے طور پر. قال الذي عنده علم من الكتاب, سلیمان نے کہہ دیا جس کا عبور تھا کتاب کے اوپر, نہ آتے کبھی, چلو میں لا کے رکھ دیتا ہوں, قبل ان يرتد اليك طرف, اس جن کو مخاطب کیا, کس کو مخاطب کیا, جس جن نے بات کی تھی. سلیمان نے کہہ دیا میں ابھی آپ کے پاس لاتا ہوں, آپ نے کہہ دیا تھا آپ دفتر سے اٹھے نہیں ہوں گے کہ میں لاؤں گا, اور سلیمان علیہ السلام نے اسے کہہ دیا کہ آپ اوپر دیکھیں, نیچے نظر لوٹا کے وہ آپ کے سامنے پڑا رہے گا. تو جن نے او یہ موجود ہے, قبل ان يرتد اليك طرف, میں لاؤں گا یہ تخت آپ کے پاس قبل اس کے کہ آپ کی نظر آپ کو لوٹ آئے, آپ کی نظر آپ کو واپس لوٹ آئے. فلما رآه مستقرا عنده, جب اس نے دیکھ لیا مستقرا عنده, موجود وہاں, قال هذا من فضل ربي, سلیمان نے کہہ دیا یہ میرے پروردگار کی مہربانی ہے, لیبلونی, وہ مجھے آزمانا چاہتا ہے, اشکر, کہ جن جو انویزبل مخلوق ہے اس سے زیادہ بڑھ کر قوت اللہ تعالیٰ نے مجھے دے دی ہے, کہ جن جو سب میں زیادہ پاورفل جن ہے وہ کہتا ہے کہ میں دفتری کام ختم ہونے سے پہلے پہنچا دوں. اور سلیمان نے کہہ دیا کہ معجزتاً میں ایک آنکھ کی جھپک میں لے آیا, یہ میرا پروردگار مجھے ٹیسٹ کر رہا ہے. لِيَبْلُوَنِي أَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ, جو آدمی شکر کرے گا تو اس کو اس کا فائدہ ملے گا, وَمَنْ كَفَرَ, اور جو نعمت کے کفران کرے گا, فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ, تو میرا پروردگار کسی کے شکر کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں رکھتا. قال نكروا لها عرشها, اب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا کہ اس تخت کو ذرا موڈیفائی کر دیں, تخت کو ذرا موڈیفائی, ذرا چینجز لائیں اس میں. قال نكروا لها عرشها, موڈیفائی کریں اس کو, اس تخت کو, ننظر, ہم ذرا مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں, ٹیسٹ کرتے ہیں اس ملکہ کو, اتا تدے کہ یہ سمجھنے والی اور زیرک خاتون ہیں, ام تکون من الذین لا یعتدون, ویسے جاہل وہاں بیٹھی ہوئی ہے کہ کچھ اس کا سینس بھی کام کر رہا ہے, ویسے جاہل ملکہ بنی ہوئی ہے. فلما جات, اب قاصد تو وہاں جا پہنچا اور قاصد نے کہ سارے تفصیلات بتا دیے کہ اس نے تو گولڈ کو میٹل وتھ, اس نے تو روڈ کو میٹل ٹو وتھ گولڈ کر دیا تھا, اور آپ نے ہمیں 10-15 کلو دے دیے تھے, تو ہم نے تو اتنے پیش ہی نہیں کیا. اور اس نے کہا پھر لطف کی بات یہ ہے کہ جب ہم وہاں پہنچے تو ہمارے کہنے کے بغیر اس نے کہہ دیا کہ بلن تم بھی تم تفرحون, آپ گفٹ لائے تھے میرے لیے, تو وہ ملکہ جو وہ چونک گئی, نے کہا یہ کس نے بتایا, نے کہا یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ کس نے بتا دیا؟ اس نے کہا کہ then that is something else, not a king, just like all other kings. کہ یہ بادشاہوں جیسا بادشاہ نہیں, کوئی اسپرچل پاور ہے, کوئی روحانی قوت ہے. تو اس نے کہا کہ چلو بس اب خیر اس میں ہے کہ جا کے سرنڈر کر جائیں, روانہ ہو جائیں. فلما جات, جب وہ آ گئے, قیل اہا کزا عرشک, تو اسے کسی نے کہا, قیلا اسے کہتے پیسے ہوئے, کہا گیا. کس نے کہا؟ نو باڈیز نو, بس ایک عام آدمی جو وہاں دربار میں ادھر ادھر پولیس والا یا جو بھی تھا, صحیح, اس نے کہہ دیا. قیلا اہا کزا عرشک, اس نے کہہ دیا اہا کزا عرشک, آپ کا وہ تخت اس طرح ہے, آپ کا وہ تخت اس طرح ہے. تو اس نے جو میٹیریل کو دیکھا تو ذہن میں آ گیا کہ ہے تو وہی, لیکن جب موڈیفیکیشن کو دیکھا کہا پتہ نہیں ہے کہ نہیں. اس لیے اس نے نہیں کہا کہ یہ وہی ہے, بلکہ یہ کہا اسی جیسی ہے. قیلا ہاکذا عرشک, قالت کانہ ہو, اس نے کہہ دیا, اسے کہتے ہیں حرف تشبیہ, ریزمبلنس, قالت کانہ ہو, اس نے کہہ دیا یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے وہ ہو. ایسا نہیں کہا کہ یہ بالکل وہی ہے, بلکہ یہ کہا کہ یہ تو بالکل ویسا ہے جیسا کہ میرا تخت ہے. وَأُوتِينَ الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ, وَأُوتِينَ الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ, اور ہمیں سمجھایا گیا ہے اس سے پہلے ہم سرنڈر کرنے والے ہیں. وَصَدَّ مَا كَانَ, اس نے باٹم لائن پک کر دیا کہ وٹ از وِد دا تخت, تو جس جیسے اس نے کہہ دیا کَأَنَّهُ هُو, تو پھر اسے ایک دوسری بات کلک کر گئی کہ دیٹ از اے اسپریچول پاور وچ ہیز ٹیکن مائی عرش اینڈ دے ہیو براٹ اٹ ہیئر. صحیح, تو فوراً کہہ دیا وہ اوتن العلم, کہ ہمارے ذہن میں یہ بات پہلے سے ڈالی گئی ہے کہ یہ کنگ لائک آل ادر کنگز نہیں, یہ کوئی اسپرچل قوت ہے. وہ کنہ مسلمین, اس لیے تو ہم سرنڈر کر چکے. وصدها ما كانت تعبد من دون الله, اور منع کر دیا سلیمان نے اس کو ان معبودوں سے جو اللہ کے علاوہ وہ لوگ عبادت کرتے رہے. انها كانت مل قوم الكافرين, یہ خاتون کی کافر قوم میں سے. قیل لها ادخل الصرح, اب اسے کہا گیا کہ پیلس کے اندر داخل ہو جاؤ. قیل لا تدخل الصرح, اسے کہا گیا کہ داخل ہو جائیو الصرح پیلس کے اندر. فلما رأتو, جب اس نے دیکھ لیا اس پیلس کو, حسبتہ لجتن, تو اس نے خیال کیا کہ یہ تو بہتا ہوا پانی ہے, وہ اتنا ٹرانسپیرنٹ تھا اس کا فرش کہ اسے بہتا ہوا پانی سمجھ لیا. ٹرانسپیرنسی کی وجہ سے کیا سمجھ لیا؟ بہتا ہوا. لجا کا معنی بالکل سفید پانی. آپ اگر اب بھی چلے جائیں وہاں فیصل مسجد اسلام آباد میں, گئے ہیں؟ گئے؟ اچھا, فیصل مسجد جو اسلام آباد کی ہے, اس کا جو میدان ہے اس پر فرانس سے لائے ہوا اس قسم کا ماربل لگا ہوا ہے کہ آپ دیکھیں گے تو وہ پانی کی طرح اس طرح ہلتا رہتا ہے, ٹرانسپیرنٹ. خان صاحب نے دیکھ لیا؟ میں نے دیکھا. فلما رأتو حسبته لجتا, اس نے خیال کیا کہ یہ سفید پانی ہے. اور دیکھیے, وکشفت عن ساقیہا, اور فوراً انہوں نے اپنے پینچے اٹھا لیے کہ پانی میں جانا. وکشفت عن ساقیہا, قال انہ, سلیمان نے کہہ دیا, انہ صرح, یہ پیلس ہے, ممرد, جسے جڑایا گیا ہے, من قوارے, چمکتے ہوئے ماربل سے. قالت رب انی ظلمت نفسی, تو اب اسے چوتھی بات بھی کلک کر گئی. اس نے کہا میرے رب, میں زیادتی کر چکا ہوں اپنے آپ پر. واسلمت مع سلیمان, سلیمان کے رفاقت میں سرنڈر کر رہی ہوں. للہ رب العالمین, تو اب سلیمان نے سارے علاقے کنٹرول کر دیا. لیکن سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے بعد واپس اپنے سبق پہ, سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل پھر دنیا پرستی میں مبتلا ہو گئے. اور جب دنیا پرستی میں مبتلا ہو گئے تو ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا, کیونکہ جو آپس کا جو ہے نا کشمکش, اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ دنیا پرستی. کیا ہوتی ہے دنیا؟ یہ پاکستان میں جو ہوتا ہے کہ شیعہ نے سنی کو مارا, اور سنی نے شیعہ کو مارا, اور مہاجر نے پشتون کو مارا, اور پشتون نے مہاجر کو مارا, اور پتہ نہیں پنجابی نے پشتون کو مارا. یہ جو سارے عذاب ہوتے ہیں دین کے حوالے سے, کوئی جھگڑا, ہاں, یہ کس کے لیے؟ یہ دنیا کے حوالے سے. پیسے مل رہے لوگوں کو, دے آر ہائر بائی سم ون, انہیں ہائر کیا گیا ہے, انہیں پیسے دیے جاتے ہیں اور وہ کرتے رہتے ہیں. تو آپس کی کشمکش یہ کب ہوتی ہے؟ جب دینداری ختم ہو جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, ابن ماجہ نے حدیث نقل کی, حافظ ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی ہے جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت, کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پانچ چیزیں ہیں جب آپ لوگ وہ کرنا شروع کر دیں گے تو آپ نے نتائج فیس کرنے ہوں گے. پہلی بات, حضور علیہ السلام نے فرمایا جب آپ لوگوں میں فحاشی, غریانی, بے حیائی, گیز, لیسبین, زناکاری, لواطت, یہ گندگیاں شروع ہو جائیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک اپیڈیمک ٹائپ آف ڈیزیز, وبائی امراض, ایک وبائی امراض, اور دوسرا والاوجاع التي لم تكن مضت من قبل في اصنافهم, ایسی قسم کی بیماریاں کہ میڈیکل ہسٹری اس سے واقف نہیں ہوتی. لائک ایٹ. دوسری بات, حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آپ لوگوں میں مالیاتی کرپشن اور خرد برد کا دور دورہ ہوگا, ولم ينقص النكال والميزان الا, تو تین چیزیں ہوں گی, الا اخذوا بالسنین وشدت المعونه, اخذوا بالسنین مہنگائی, وشدت المعونه بے روزگاری, وجور السلطان علیہم, ایک سے ایک بڑھ کر ظالم حکمران آتا ہے. تین چیزیں لکھ لیا آپ نے فاروق صاحب. تیسری بات, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ولم يمنعوا زکات اموالہم, جب آپ اللہ کے دیے ہوئے مال میں چیریٹی, زکات, صدقات وہ ادا نہیں کرو گے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا منعوا القطع, منعوا القطع, موسم ڈسٹرب ہو جائیں گے آپ لوگوں پر اور بر وقت بارشیں نہیں ہوں گی, اور جو ہوں گی ولولا البهائم لم يمطروا, اگر انسیکٹس, پرندے اور جانور نہ ہوتے تو بارش کبھی نہ ہوتی. یہ جو کچھ ہوتا ہے تو ان کے. اور چوتھی بات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولم ينقضوا عهد الله ورسوله, ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ بن کر نہیں دلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ در حقیقت ایک ایگریمنٹ ہے جو ہم اللہ کے ساتھ کر چکے ہیں. یہ شہادت گاہ الفت, علامہ نے بڑی عجیب بات کہی کہ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, کلمہ پڑھ لیا تو بس جنت ماموں کا گھر ہے پھر چلے جائیں گے, نہیں. کلمہ جو پڑھ لیا ابھی تو سفر شروع ہو گئی, ابھی تو آپ نے داخلہ لے لیا, اور داخلہ جو لے لیا آپ نے امتحانات سے گزرنا ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ کریم نے فرمایا احسب الناس ان یترکوا یقولوا آمنا, لوگوں کو اس طرح چھوڑا جائے گا کہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے وہم لا یفتنون, انہیں ٹرائل نہیں کیا جائے گا زندگی میں, قدم قدم پہ ان کا ٹرائل کیا جائے گا. ٹرائل میں کامیاب ہو گئے تو کامیاب, ادروائز ناکام. تو علامہ نے اس لیے فرمایا کہ یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, اور فارسی میں بھی علامہ کا ایک شعر ہے کہ اگر گو یم مسلمانم بلرزم, جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو بدن لرز جاتا ہے. اگر گو یم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ, کیونکہ مجھے لا الہ کے مشکلات یاد ہیں. یہ ہمارے لا الہ کی بات نہیں کر رہے تھے, محمد کے لا الہ کی بات کر رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, جو کبھی آدمی سے ڈیمانڈ کرتا ہے اولاد کو قربان کرو, کبھی آدمی سے ڈیمانڈ کرتا ہے ایون اپنے رہن سہن کے گھر کو بھی قربان کرو, اور کبھی آدمی سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اپنے بدن کو. تو یہ محمد عربی اور صحابہ والے لا الہ کی بات, ہمارے لا الہ سے تو ہمارا کچھ بھی نہیں بگڑتا, کیوں چھوڑی سر, صحیح ہے. ہم تو وہ کہتے ہیں کہ مرغ ہوں لیکن ذبح کرنے کے لیے نہیں, بس صرف مرغ ہوں, مجھے آزان دینے چھوڑ دیا جائے. صحیح, ہم وہ مرغ ہیں جو صرف آزانوں پر گزارا کرتے ہیں. صحیح, اگر کسی نے چھرا نزدیک کر دیا پھر ہم مرغ نہیں ہیں. صحیح ہے. اور تبھی تو علامہ نے بڑی عجیب بات کہی فضل خان صاحب کہ قلندر جزد و حرف ہاں, الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن, الفاظ اور معانی میں تفاوت نہیں لیکن, ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور, یہ بھی اللہ اکبر کہتا ہے یہاں اور مجاہد بھی اللہ اکبر کہتا ہے وہاں. یہاں اللہ اکبر کہہ دے لوگ کہیں گے بڑا اچھا اذان دے دیا, اور یہ جنت میں اس طرح چلتا جائے گا. صحیح, اس اذان سے آدمی کا کچھ نہیں بگڑنا, لیکن وہاں اللہ اکبر کہہ دے تو جہاں سے اللہ اکبر کی آواز اٹھتی ہے عمر دین کہاں گیا, جہاں سے اللہ اکبر کی آواز اٹھتی ہے تو روسی طیارہ پھر وہاں پہ ہی بم گزار دیتا ہے کہ یہاں پر ہے. صحیح, تو وہ اللہ اکبر کہنا وہ بڑا مشکل کام ہے. صحیح, اور علامہ ہی نے کہہ دیا کہ یہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز, فارسی میں فردا کہتے ہیں کل, آنے والا کل, اور امروز آج کا دن, تو وہ کہتے اور سحر صبح, یہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز, نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا, یہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز, نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا, لیکن وہ سحر جس سے لرستا ہے شبستان وجود, پوری دنیا میں زلزلہ آ جاتا ہے, وہ سحر جس سے لرستا ہے شبستان وجود, ہوتی ہے بندے مومن کی اذان سے پیدا. صحیح ہے, وہ چیشنی اور داغستان کی پہاڑیوں میں اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں تو پوری دنیا لرز جاتی ہے. صحیح ہے, یہ غازی یہ تیرے پورے اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق کی خدائی, وہ خدائی ذوق کو ٹیسٹ کر چکے ہوتے ہیں, ہماری طرح نہیں ہوتے, ہم تو حق بات بھی ہمارے ریزرویشن ہوتے ہیں, تحفظات ہوتے ہیں, یہ بات بھی نہیں کرنی پڑتی, وہاں پہ مصیبت ہے, پتہ نہیں یہ ہم اس طرح گول مول کر جاتے ہیں, کیوں ہمیں صحیح گول مول کر جاتے ہیں, وہ بہت سارے مسلمانوں کے بھائی کس دیا رہا چلے جاؤ پھر یہاں سے. صحیح, تو اس لیے علامہ نے کہہ دیا کہ یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدا, انہیں ذوق خدا ہی مل چکا ہوتا ہے, ان کا کوئی پرواہ نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے, وہ بس حق کی بات کرتے ہیں کہ دیٹس دی وے. مزے میں آ گئے, تو ان کی آپس کی کشمک, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولم ينقض وعد اللہ ورسوله, جب آپ اللہ کے ساتھ کلمہ کے اندر کیے گئے وعدے کو بریک کریں گے تو اس کا نتیجہ سلط اللہ علیہم من یاخذ بعض ما فی ایدیہم, پھر آپ اپنے مال اور کمائی کے اپنے طور پہ مالک نہیں ہوں گے, آپ کو کہیں اور سے کنٹرول کیا جائے. صحیح, ہمارے ہاں پھر آئی ایم ایف بیٹھی رہتی ہے, وہاں ایون وہ جو ہمارے ہوتے ہیں نا منسٹری آف خزانہ, تو منسٹری آف خزانہ میں ان کا چیئر ہے, وہاں پہ ان کا آدمی بیٹھا رہتا ہے, وہ سب کچھ بلو پرنٹ وہ دے دیتا ہے, اس طرح کرنا ہے اس طرح کرنا ہے. ابھی پھر 15% چیف ایگزیکٹو صاحب جو آئے 15% مزید گیسولین کا ریٹ بڑھانا ہے, کیونکہ انہوں نے کہہ دیا 60 crore جو ڈالر دے دیں گے نا قسط انسٹالمنٹ تو 15% اوپر چلے جائیں. میں کہا ٹھیک ہے چلے جائیں گے, صحیح, کیونکہ ہمارا مسئلہ تو وہی ہے کہ ایک نوکر نے غصے میں آ کر اپنے مالک سے کہہ دیا کہ میری تنخواہ میں اضافہ کرو ورنہ, تو اس نے ڈنڈا اٹھایا کہ ورنہ کیا, کہا پھر اسی پر گزارا کریں گے ہم, اسی پر گزارا کرنے والے ہیں, ہم اسی پر گزارا کر رہے ہیں, نہیں تو ان کے اوپر جو یہاں سے ڈنڈا ہے وہ زیادہ قوی ہے نا, ان کا ڈنڈا تو وہاں کے لیے ہے, ان کے لیے پھر یہاں کا ڈنڈا ہے. اور پانچویں بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ولم تحکم ائمتہم بکتاب اللہ وسنت رسول, جب آپ مسلمان ہونے کے باوجود اللہ کی کتاب اور رسول پاک کی سنت کے اساس پر حکومتی نظام استوار نہیں کرو گے, جعل اللہ باسم بینہم, آپ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن جائیں, یہ سیکٹیرین کلیشز ہیں اور پتہ نہیں یہ ریس کے کلیشز ہیں اور یہ ٹرائب کے کلیشز ہیں اور یہ فلاں کے ہیں فلاں کے ہیں فلاں کے ہیں. اب ہندوستان سے جو مہاجر آیا ہے, ہندوستان سے جو اور سرحد سے جو پشتون آیا ہے اور کراچی میں رہ رہا ہے, اور لاہور سے جو پنجابی آیا ہے اور کراچی میں رہ رہا ہے, اور بدین سے جو سندھی آیا ہے اور کراچی میں رہ رہا ہے, اور خوزدار سے جو بلوچی آیا ہے اور کراچی میں رہ رہا ہے, یہ سب ایک ہی کلمہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول, لیکن ایک دوسرے کو مرواتے ہیں. کیوں مرواتے ہیں؟ اس لیے کہ وہاں لا الہ الا اللہ کا نظام نہیں کہ ان کو جوڑے رکھے, لا الہ الا اللہ کا نظام ہوتا تو ان کے جوڑے رکھتا, اب وہ نظام ہے نہیں تو باندھ باندھ کی بولیاں سب لوگ بولتے رہتے. تو بنی اسرائیل حضرت سلیمان کے بعد اس طرح دنیا پرستی میں مبتلا ہو گیا اور دین سے برگشتہ, آپس کی کشمکش نے ان کی ریاست کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا, ایک حصہ ناردن فلسطین اور شرق اردن, ایسٹرن اردن, شمالی فلسطین اور شرق اردن, اور اس کا نام اس ریاست کا نام پڑ گیا اسرائیل. کیا پڑ گیا؟ اسرائیل. اور اسی کا دارالخلافہ تھا سامریہ, اب بھی ہے وہ شہر سامریہ, یہ ہے ویسٹ بینک میں, تو سامریہ. اور جنوبی فلسطین اور اسرائیلی ریاست کے بادشاہ نے ایک مشرک شہزادی اسی سے شادی کی, لہذا وہ سخت شرک میں مبتلا ہو گئے, حتیٰ کہ حضرت الیاس علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قتل کی ڈر سے جنگل میں روپوش ہو گئے, اور حضرت الیسا نے بھی انہیں چندہ سمجھایا لیکن وہ اس کے قتل کے در پہ ہو گئے. بازین میں آ رہی کہ نہیں؟ اب ان پر دو موقع ایسے آئے کہ مکمل تاخت و تاراج ہوئے, ایک جالوت والا جو ہم نے ذکر کر دیا, اس کے بعد جو دوسرا آیا وہ بخت نصر والا آیا, یہ بابل کا بادشاہ تھا بخت نصر, اور بخت نصر انہوں نے ان پہ حملہ کر دیا, بیت المقدس کو شہید کر دیا, اور 100,000 یہودیوں کو بیل گایوں کی طرح ہانگ کر بابل لے گیا, اور ان سے وہ بگاڑ لیتا رہا کہ اللہ کی پناہ. تو اللہ کریم فوراً اسراء کے بعد بات کرتا ہے, کیا کہتا ہے؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ, پاک ہے وہ ذات جو رات کی تاریکی میں لے گیا بے عبدے اپنے بندے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم. تو سبحان اللہ کہہ دیا, تعجب والا کلمہ, اس لیے کہ محمد فزیکلی چلے گئے, جو تعجب والی بات, اسرا بے عبدے رات کے تاریکی میں لے گیا اپنے بندے کو. تو عبد کہتے ہیں کمبینیشن آف روح اینڈ جسم, ناٹ اونلی روح, اللذی لیلن رات کے ایک چھوٹے حصے میں من المسجد الحرام مسجد حرام سے المسجد الاقصی مسجد اقصی تک الذی بارکنا حولہ وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں ڈالی ہیں. کیسی برکتیں؟ ڈھیر سارے انبیاء وہاں مبعوث کیے گئے. یہ عیسیٰ کا گھر, وہ ہے ابراہیم کا گھر, وہ ہے سکم یعقوب کا گھر, وہ ہے یوسف کا گھر, وہ ہے وادی لوط, یہ ہے وادی شعیب, وہ سارے انبیاء کی آماجگاہ ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا الذی بارکنا حولہ, میں نے وہاں روحانی برکتیں ڈال دی. الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا, تاکہ ہم دکھائیں اسے من آیاتنا اپنی نشانیاں. تو لنریہ تاکہ وہ بدن کی آنکھوں سے دیکھ لے. انہ ہو السمیع البصیر, اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اب اسراء کا بیان کر دیا اور فوراً کہہ دیا کہ میں نے موسیٰ کو کتاب دی تھی, تو بظاہر میں نے کہہ دیا کوئی تک نہیں بنتا بھائی, ابھی معراج کا ذکر اور فوراً دوڑ کے اللہ تعالیٰ چلا گیا کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی. صحیح, اور وہ بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بن کے آئے تھے, ہدایت بن کے آئے تھے. تو گویا اللہ کریم کہتے ہیں کہ ایک تیر سے دو شکار, ایک جانب those who were living there from Bani Israel in the surrounding area of Mecca, تو اللہ کریم انہیں ایڈریس کر رہا ہے, اور دوسری جرم وان کر رہا ہے آل مکہ, کہ جیسے موسیٰ فرعون کے خاتمے کے بعد گئے کوہ طور پر اور وہاں اللہ سے ہم کلام بھی ہوئے, اسے کتاب بھی ملی, لیکن واپس آ کے قوم نے اسے جھٹلایا. تو what happened to them and what were the ultimate results, اس کا نتیجہ کیا تھا بنی اسرائیل کی تباہی. یہ جو تباہیاں میں نے ذکر کر دی یہ اس وجہ سے تھی. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ خدا کے بندو بنی اسرائیل جیسے نہ بنو. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سننے کے بعد آئے تھے, انہوں نے جھٹلایا سو تباہی مچی ہوئی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھنے کے بعد آئے ہیں, وہ مشاہدے کی بات کر رہے ہیں اور آپ لوگ اسے جھٹلا رہے ہیں. تبھی میں آپ کو سورہ نجم پر لے گیا تھا کہ ماں کا زبل فوادو مارا, اللہ کریم نے فرمایا فتمارونا والا مارا, عجیب لوگ بے وقوف آپ, وہ مشاہدہ کر کے آئے آپ اس کے ساتھ ریزنگ کر رہے ہیں. وہاں اللہ کریم نے فتمارونا والا مارا, شرم نہیں آتی تمہیں, محمد دیکھ کے آئے ہیں اور آپ دیکھنے کے معاملات میں اس کے ساتھ ریزنگ کر رہے ہیں, جبکہ آپ لوگوں نے اس میدان کا الف با تا سا بھی نہیں پڑھا, الفابیٹ سے بھی واقف نہیں. تو یہ موسیٰ کا واقعہ اس لیے فوراً چھڑا دیا. واتینا موسیٰ الکتاب, ہم نے دے دیا تھا موسیٰ کو کتاب, وجعلنا ہدی بنی اسرائیل, ہم نے بنا دیا تھا موسیٰ کو ذریعہ ہدایت بنی اسرائیل کے لیے. اللہ تتخذوا من دونی وکیلا, اور حکم دیا گیا تھا انہیں کہ میرے علاوہ کسی اور کو کارساز نہ بنائے, مشکل کشا نہ بنائے. وکیل کا معنی تین معنی ہوتے ہیں اس کا, ایک کارساز, دوسرا حاجت روا, اور تیسرا مشکل کشا. کہ حاجت روا سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں, مشکل کشا سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں, اور کارساز سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں. تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے مسلمانوں پر. کچھ لوگ نعرہ لگا دیتے ہیں یا محمد ادرکنی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ محمد ہمارے مشکل کشا ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون, رسول پاک خود کہتے تھے میرے مشکل کشا اللہ تعالیٰ ہے. صحیح. تو کچھ اور لوگ آگئے, انہوں نے کہا علی ہمارے مشکل کشا ہے یا علی مشکل کشا, جبکہ علی خود کہہ رہے تھے کہ میرا مشکل کشا اللہ تعالیٰ ہے. اور کچھ تیسرے لوگ آئے تو انہوں نے کہا شیخ عبد القادر جیلانی ہمارا مشکل کشا ہے, وہ دعا کرتے ہیں یا شیخ عبد القادر جیلانی اغثنی. انا للہ, یہ شرک ہے سارے, یہ کیا یہ شرک ہے سارے. ہم صرف کہتے ہیں یا اللہ ادرکنی, او خداوندہ ہماری مشکل کشائی کر, او خداوندہ ہماری حاجت روائی کر, اور خداوندہ آپ ہمارے کارساز بنے. اور یہی پیغام تھا تورات کا کہ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا, میں نے بنی اسرائیل سے کہہ دیا تھا کہ سوائے اللہ کے کسی اور کو کارساز نہ بنائیں, مشکل کشا اور حاجت روا نہ بنائیں. اور یہ بنی اسرائیل کون تھے؟ تو اللہ کریم نے ان کی جینیالوجیکل ٹری بتا دی کہ ذریت من حملنا مع نوح, یہ ان لوگوں کے اولاد تھے جن کو ہم نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کشتی پر سوار کے نجات دے دی تھی. تو ان بدبختوں کو میری اس نعمت کی شکر گزاری نہیں کرنی چاہیے, میں نے ان کے آبا و اجداد کو اتنے بڑے طوفان میں نجات دے دی تھی اور نوح کے ساتھ سوار کر دیا, یہ ان کی اولاد ہے. حالانکہ غیرت مند قوم جو ہوتی ہے ان کے باپ کے ساتھ جس کسی نے احسان کیا ہو تو وہ نسلوں تک اس قوم کے زیر بار احسان رہتے ہیں. انہوں نے ہمارے ساتویں پش میں جو ہمارے بڑے پر دادا تھے اسی کے ساتھ اس قوم نے بڑا احسان کر دیا. تو ہمارے پٹھانوں میں تو یہ چیز بہت ہی, بلکہ دیہاتوں میں رہنے والے ہر قوم میں یہ چیز ہے, میں شہروں کی بات نہیں کر رہا, شہروں میں تو ویلیوز آر گان, نام ڈس اپیئرڈ, لیکن دیہات میں ہر قوم میں موجود ہیں کہ بھائی یہ فلان جو ہے بھائی چودھری صاحب کو آپ بڑا احترام دے رہے ہیں. بھائی چودھری صاحب کے ساتویں پش میں ایک دادا تھے, اس نے ہمارے پر دادا کے ساتھ احسان کر دیا تھا, صحیح ہے؟ تو ہم نسل بعد نسل اس قوم کے زیر بار احسان ہیں, انہوں نے ہمارے پردا. تو اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے تو آپ نے آپ کے پرداداؤں سے احسان کر دیا تھا, دنیا کو غرق کر دیا اور ان کو نوح کے ساتھ سوار کروا دیا. تو اس لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ ذریتا من حملنا مع نوح, اور اب نوح کے ساتھ سوار ہونے والے وہ کافر بندے نہیں تھے, وہ شاکر بندے تھے. وہ کافر ہوتے تو نوح کا اپنا بیٹا غرق ہو گیا, ان کو کیسے میں چھڑا دیتا. تو فرمایا انہ کان عبدا شکورا, نوح شکر گزار بندہ تھا, اس کے ساتھ سوار ہونے والے بھی شکر گزار تھے, تو بدبخت آپ نے بھی شکر گزاری کرنی چاہیے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم, اللہم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا واذکرنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار, فاللہ خیر الحافظ. وآتینا موسیٰ الکتاب, اور دے دیا تھا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب. وجعلنا ہدی لبنی اسرائیل, اور بنا دیا تھا ہم نے موسیٰ کو یا کتاب کو. ہو اس میں ضمیر کہتے ہیں اسے, انگریزی میں کہتے ہیں پروناؤن. کس کو بنا دیا تھا؟ دونوں کو. وجعلنا, اور بنا دیا تھا ہم نے حضرت موسیٰ کو. وجعلنا, اور بنا دیا تھا ہم نے کتاب کو. دل بنی اسرائیل, ہدایت بنی اسرائیل کے لیے. اللہ تتخذوا من دونی وکیلا, کہ میرے علاوہ کسی اور کو کارساز نہ بنائے. ذریت من حملنا مع نوح, اب یہ بنی اسرائیل کون تھے؟ ذریت من حملنا مع نوح, یہ اولاد ان لوگوں کے حملنا جنہیں ہم نے سوار کیا تھا. مع نوح, نوح علیہ الصلات والسلام کے ساتھ کشتی میں. انہ کانا, تاکید تے نوح علیہ السلام عبدن, اللہ کے بندے. شکورن, شکر ادا کرنے والے. تو اب یہ گویا اللہ تعالیٰ امپلائیڈلی ان سے کہہ رہا ہے کہ انہو کانا عبدن شکورا, نوح کو نجات ملی, اس نے شکر گزاری کی. آپ کے آباؤ اجداد کو میں نے نجات دلائی, چاہیے کہ آپ بھی شکر گزار ہو جائیں. وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ, اور صاف صاف کہہ دیا تھا آپ نے بنی اسرائیل سے. وَقَضَيْنَا, قضا کا معنی ایک عدالتی فیصلہ ہوا کرتا, تو مینز کہ اللہ نے کوئی عدالتی فیصلہ سنایا تھا. ہم کہتے ہیں کہ اس کا لازمی معنی مراد ہے. عدالتی فیصلہ ہوتا ہے صاف صاف, عدالتی فیصلہ ہوتا ہے صاف صاف. اور مجھے اپنے استاد جو ہمیں لا پڑھاتے تھے انٹرنیشنل لا, تو انٹرنیشنل لا کے استاد کا ایک جملہ مجھے یاد ہے جو مجھے کلک کر گیا. ایک بار اس نے کوئی کوشچن کیا اور میں نے کہا کہ دس از آٹ ٹو بی, دس از آٹ ٹو بی او یو جی ایچ ٹی, ایسا چاہیے. سو میرے ٹیچر نے مجھے کہا کیپ ان مائنڈ دیر از نو اینی سچ کنسپٹ ان لا وچ از ٹو بی ایکسپریس ایز آٹ ٹو بی, کیونکہ قانون میں ہونا چاہیے اور کرنا چاہیے کہ مسئلہ نہیں ہوتا, یا کرنا ہے یا نہیں, صحیح. تو قضے نا کا معنی ہے قضا, عدالتی فیصلہ. عدالتی فیصلہ صاف ہوا کرتا ہے, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. دودھ کا دودھ ایک ہوتا ہے فیصلہ ثالثی, اور ایک ہوتا ہے فیصلہ قضائی. فیصلہ ثالثی یا آربیٹریشن, کیا قانون میں اسے کہتے ہیں آربیٹریشن, فقہ میں اسے کہتے ہیں تحکیم. فقہ میں کہتے ہیں اسے تحکیم, آپ لکھیں تحکیم. ہاں فیصلہ ثالثی, ثالث ثالث, تو آپ ثالث کو نہیں جانتے. فیصلہ ثالثی, ثالث وہ جو دو آدمی کسی پر اتفاق کر جاتے ہیں کہ ہمارے درمیان جو جھگڑا ہے یہ ہمارے لیے فیصلہ کروا دیں, اسے کہتے ہیں فیصلہ ثالثی. اور دوسرا ہوتا ہے فیصلہ قضائی. تو فیصلہ قضائی میں قاضی یہ حکومت کا اپوائنٹی ہوتا ہے, اپوائنٹڈ بائی دا گورنمنٹ. لیکن ثالث یہ حکومت کا اپوائنٹڈ نہیں ہوتا, ہی ہیز بین سلیکٹڈ بائی بوتھ دا پارٹیز. دو پارٹی کسی پر اتفاق کر جاتے ہیں کہ چودھری صاحب یہ سفیر اور لالا کے درمیان جو جھگڑا ہے ان دونوں نے فیصلہ کیا کہ چلو چودھری صاحب ہی ہمارا فیصلہ کر دیں, اسے کہتے ہیں فیصلہ ثالث. اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ فیصلہ, تو اسے کہتے ہیں آربیٹریشن. ایک تیسری چیز ہے میڈیشن, تیسری چیز ہے میڈیشن, ایم ای ڈی آئی اے ٹی آئی او این, میڈیشن. تو آربیٹریشن کا فیصلہ بغیر ہی جوڈیشل فیصلہ ہوتا ہے. آربیٹریشن کا فیصلہ یعنی مینس کہ ثالث وہ یہ نہیں کہتا کہ ایسا ہونا چاہیے ایسا کرنا چاہیے, اس نے فیصلہ بالکل جج کی طرح کرنا ہے, اس نے فیصلہ جج کی طرح کرنا ہے. البتہ میڈیٹر جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے ایک پارٹی سے بھائی آپ یہ کریں اور بھائی آپ یہ کریں, یہ میڈیٹر کا کام ہوتا ہے. صحیح. اس لیے جب بھی کوئی دو پارٹیاں آپ کے متعلق کہہ دے کہ آپ ہمارا فیصلہ کر دیں, تو فرسٹ آف آل یو مسٹ آس دیم کہ میں آربیٹریٹر ہوں گا آپ کا یا میڈیٹر ہوں گا. صحیح. اگر میڈیٹر ہوں گے تو پھر آپ نے پارٹیوں کو کنوینس کرنا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے, بھائی آپ یہ کریں, بھائی چھوڑ دیں یہ بات. صحیح. اسے کہتے ہیں میڈیشن. لیکن اگر وہ آپ کو آربیٹریٹر مقرر کر چکے ہیں, دین یو ہیو نو اینی رائٹ ٹو آسک اینی ون آف دیم کہ آپ یہ نہ کریں اور آپ یہ نہ کریں. نہیں, بس آپ فیصلہ سنا دیں کہ دیٹس یورس, چاہے کوئی راضی ہوتا ہے چاہے کوئی ناراض ہوتا ہے. آپ کو سالس کیوں بنا دی؟ بات ذہن میں آ گئی؟ بات ذہن. تو سالس کا فیصلہ بےغینی ہی ہوتا ہے قضا والا فیصلہ. کیا ہوتا ہے؟ قضا والا. لیکن صرف اتنی بات ہے کہ قاضی کے قضا کا فیصلہ وہ لیگلی بائنڈنگ ہوتا ہے. یہ لکھیں آپ, لیگلی وہ بائنڈنگ ہوتا ہے. جبکہ سالس کا فیصلہ وہ دینی اعتبار سے اور اخلاقی اعتبار سے بائنڈنگ ہوا کرتا ہے. یعنی اگر آپ نہیں تسلیم کرتے تو اٹ مینس کہ یو آر ناٹ فالوئنگ دین نار یو آر فالوئنگ ایتھکس اینڈ مورالٹی. انڈرسٹینڈ. اس لیے کہ سالس کے پیچھے تو کوئی پولیس نہیں ہوتی, کوئی ڈنڈا نہیں ہوتا. آپ دونوں نے اس کو سالس بنا دیا ہے, اس نے فیصلہ کروا دیا. بات ذہن میں آ گئی؟ اب قاضی اور جج کا فیصلہ نہیں مانو گے اور کوئی بھی پارٹی وہ واپس گئی عدالت میں کہ وہ نہیں مان رہا, تو نہ صرف یہ کہ آپ کو وہ چیز دینا پڑے گا جو آپ کے خلاف فیصلہ, کنٹمپٹ آف کورٹ کا ایک علیحدہ کیس آپ کے خلاف فائل ہوگا کہ آپ توہین عدالت کا ارتکاب کر رہے ہیں. بات ذہن میں آ گئی؟ یہ جب ہم انشاءاللہ فقہ پر چلے جائیں گے تو پھر آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ شریعت کس طرح معاملات کو پتہ نہیں کب پہنچیں گے. آپ کو اور فاروق صاحب کا تو پکا ارادہ ہے موت تک دین پڑھنا. کیوں فاروق صاحب؟ موت تک کیا کریں گے؟ دین پڑھیں گے. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اللہ کریم نے فرمایا کہ دین آپ نے کب تک کرنا ہے, اس کی کوئی چھٹی نہیں ہوتی جب تک مرگ موت نہیں آتا. جب تک موت نہیں آتی تو پھر آپ نے دین ہی کرنا ہے. تو بس یہ صرف قضاء کے لفظ کو واقع اللہ کریم نے یہاں لفظ قضاء کیوں کہہ دیا؟ لفظ قضاء کا معنی یہ کہ میں نے کلیئر کٹ انہیں بتا دیا. وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ, ہم نے کلیئر کٹ بتا دیا تھا بنی اسرائیل کو, لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ, کہ آپ لوگ دو بار زمین کے اندر فساد برپا کریں گے, وَلَتَعْلُنَّ غُلُوًّا كَبِيرًا, اور آپ بہت بڑا ٹرانسگریشن کریں گے. غلو, غلو کا معنی ٹرانسگریشن, وائلیشن, کہ آپ رولز اور قانون اور ضوابط اور اخلاقیات کی دجیا اڑا دیں گے. غلوًا كَبِيرًا, کہ آپ اخلاقیات کی دجیا اڑا دیں گے. آپ کے نظر میں قانون کوئی چیز نہیں ہوگی, شریعت کوئی چیز نہیں ہوگی, اخلاقیات کوئی چیز نہیں ہوگی, مروت نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی. اور یہ تب ہوتا ہے جب لوگ دنیا دار بن جاتے ہیں. یہ آپ لکھیں کہ علو کا تصور تب پیدا ہوتا ہے جب دنیا داری کا ذہن وہ ابھر آتا ہے. وہاں پہ آدمی کے لیے کوئی مروت کی بات ہوتی ہے؟ دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت. علامہ نے اچھی بات کہی کہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت, احساس مروت کو ختم کرتے ہیں آلات. تو آج کے مشین دور میں مروت کی بات نہیں ہوئی. پرانے زمانے میں لوگ مروت کرتے تھے, خصوصاً پنجاب کے دیہاتوں میں, سرحد کے دیہاتوں میں, سندھ کے دیہاتوں میں مروت. ان اے سینس مجھے یاد ہے, یہ میری زندگی کا دور ہے, مجھے یاد ہے کہ مثلاً سفیر کہیں جا رہا تھا شادی پر, اور اس کے گھر میں اس کے لیے نئے کپڑے نہیں تھے کہ وہ شادی میں پہن لے. وہ جاوید انکل کے گھر اپنے بچے کو بھجوا رہے تھے کہ جاوید صاحب سے کہہ دیں کہ وہ ہمیں ایک نیا جوڑا دے دیں, ہم شادی کے لیے جا رہے ہیں. اور کوئی برا محسوس نہیں کرتا تھا. یاد ہے آپ لوگوں کو؟ یہ روٹین بزنس تھا یہ دیہات میں. آج آپ کسی کے گھر کسی کو بھجوا دیں, یہاں کی بات نہیں کر رہا. وہاں یہاں تو کپڑے اتنے زیادہ ہیں کہ لوگ ڈالتے ہیں وہ ٹریش میں. صحیح. تو وہاں کسی کے ہاں کسی کو بھجوا دے کہ شادی کے لیے جا رہے ہیں اگر نیا جوڑا, وہ یا سبحان اللہ, یا سبحان. ایک گھنٹے کے اندر پورے گاؤں کو پتا. صحیح. یہ دیکھیے, جاتا ہے شادی کے لیے اور کپڑوں کا انتظام نہیں کرتا. بات ذہن میں آ رہی؟ ہاں. تو اسے کہتے تھے مروت. کیا کہتے تھے؟ اور یہاں تو مروت نامی چیز پہلے زمانے سے ہی نہیں. یہ تو ڈیولپ کنٹری ہے, جس طرح ڈیولپمنٹ ہوتی جائے گی مروت ختم ہوتی جائے گی. لوگ ایک دوسرے کو قرضے دیا کرتے تھے. یہاں کوئی قرضہ دیا کرتا ہے ایک دوسرے کو؟ الا ما شذ و ندر. یہاں تو بھائی اگر کوئی کسی سے دین کی بھی بات کرے تو پہلے ہی اجرت طے کرتا ہے کہ کتنا دو گے. صحیح. بلکہ یہاں تو مجھے اتنا ابتدا میں, اچھا ہوا اب تو لوگوں کا ذہن بن گیا ہمارے ماحول میں, ورنہ کوئی مجھے کہتا کہ جی میرا والد صاحب وفات پا چکا ہے, ہمارے گھر میں ہم نے ختم قرآن کا اہتمام کیا ہے, آپ ہمارے ساتھ اگر جائیں اور دعا کر دیں. میں نے کہا ٹھیک ہے, دعا کر دوں گا. تو وہ پوچھتے جی آپ کتنا چارج کریں گے؟ استغفر اللہ, مجھے یہ باتیں سے کلک کر جاتی. سے. بھائی میں دین کی بات کر رہا ہوں, میں آپ کے والد کے لیے دعا کر رہا ہوں, آپ کے والد صاحب کے لیے دعا کر رہا ہوں. تو یہاں پہ لوگ صرف ڈالر کی دنیا میں بات کرتے ہیں, صحیح کیا کرتے ہیں, ڈالر کی دنیا میں بات کرتے ہیں کہ بھائی ایک, یا سبحان اللہ, میں آپ کو اللہ کی بات بھی کہہ دوں تو آپ نے مجھے ڈالر دینے ہیں, بلکہ پہلے سے میں طے کروں گا کہ میں نے آپ کو ایک الف کہنا ہے, ایک الف کا ایک ڈالر, صحیح ہاں. اور اگر 28 الفابیٹ میں نے کہلوا دیے تو اٹ مینس کہ ایک گھنٹے کے پھر 28 ڈالر, یا سبحان اللہ. کیا ہو جائے, نہیں میرا تو بس نہیں چلتا, ورنہ یہاں تو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کو پیسے دیا کروں کہ بھائی اس دور میں اور پھر اس ماحول میں, یعنی اس دور میں اور پھر اس ماحول میں جہاں پہ انسانوں کو گولڈ میں تولا جاتا ہے, انسانیت کوئی چیز نہیں ہے, گولڈ ڈالر, صحیح. تو یہاں تو میں چاہتا ہوں کہ بھائی آپ جو لوگ آ رہے ہیں, اگر میرا بس ہوتا تو میں آپ لوگوں کو 100 روپے فی گھنٹہ ہر ایک آدمی کو دے دیتا. وہ کیا اچھا کہ وہ آپ ہی اٹھائیں. تو یا سبحان, دین کا تصور ہی لوگوں سے ختم ہو گیا, انسانیت ختم ہو گئی. تو علامہ نے اس لیے کہا کہ ہے دل کے لیے موت, مشینوں کی حکومت احساس مروت کو ختم کرتے ہیں آلہ. اور کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ, یہ سرمایہ پرستانہ ذہنیت جو ہے پوری دنیا میں مسلط ہو چکا ہے. کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ, دنیا ہے تیری منتظر روز مکافات. کہ خدا ان دم تو انتظار کر رہے ہیں کہ سرمایہ پرستی کا سفینہ کب ڈوبے گا, کب ڈوبے گا. تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندے مزدور کے اوقات. تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندے مزدور کے اوقات. کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ, دنیا ہے تیری منتظر روز مکافات. اور ہے دل کے لیے موت, مشینوں کی حکومت احساس مروت کو ختم کرتے ہیں آلہ. تو یہ سب صحیح ہے. وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ, ہم نے صاف صاف کہہ دیا تھا بنی اسرائیل کو نازل شدہ کتاب کے اندر, لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ, کہ آپ لوگ فساد کریں گے زمین کے اندر دو بار, وَلَتَعْلُنَّ غُلُوًّا كَبِيرًا, اور آپ لوگ وائلیشن کریں گے, بہت بڑا وائلیشن. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا, جب آ گیا وعد اولاؤما, وہ پہلے والا وعدہ, یعنی پہلے والا موقع آ گیا جب انہوں نے پہلا فساد برپا کیا. اور پہلا فساد کب برپا کیا, میں نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ حضرت یوشع بن نون علیہ الصلوۃ والسلام یہ ان کو فلسطین لے گئے, یہ ان کو فلسطین لے گئے. فلسطین میں وہ کوئی حکومت, فلسطین شام لے گئے, شام میں وہ کوئی حکومت قائم نہ کر سکے, لیکن حکمران نے ان کو اتنا حق دے دیا کہ حضرت یوشع بن نون نے ان کے لیے دنیاوی معاملات کے فیصلے کے لیے ان کے سرداروں کو مقرر کر دیا کہ دے ول ڈیسائیڈ, اور دینی معاملات کے لیے قاضیوں کو مقرر کر دیا. اینڈ یوشع بن نون ہمسیلف ہی واز دی فائنل اتارٹی, کہ اگر یہاں کوئی مسئلہ فیصلہ نہ ہو, وہاں فیصلہ نہ ہو, تو لیٹر آن یو ول گو ٹو یوشع بن نون علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت یوشع علیہ الصلوۃ والسلام کا قبر حضرت شعیب کے ساتھ, وادی شعیب, حضرت شعیب کے ساتھ یوشع بن نون کا قبر, دونوں ایک جگہ ہیں, اللہ کے دونوں نبی ایک ساتھ پڑے ہوئے ہیں. تو کب جائیں گے ارض الانبیاء میں, انبیاء کی زمین کب جائیں گے چوہی صاحب؟ پیسے میں سے اپنے جمع کر دیے کہ نہیں جمع ابھی کرنے شروع کیے؟ اچھا, تو یوشع علیہ الصلوۃ والسلام جب بوڑھے ہو گئے تو بنی اسرائیل بھٹک گئے, دین کو چھوڑ گئے, گمراہ ہو گئے, دنیاداری میں لگ گئے. تو ان پر تسلط ہوا جالوت کا, اور جالوت یہ ایک ظالم بادشاہ تھا جنہوں نے ان کی خوب خبر لی, ایسی خبر لی کہ تخت و تاراج کر دیا بنی اسرائیل کو, اور بیت المقدس اور ہیکل سلیمانی کو بھی ڈا دیا. اور سلیمان کا جو معبد تھا, وہاں پہ جو معبد چلا آ رہا تھا, اس کو بھی ڈا دیا. تو ہیکل سلیمانی تو لیٹر آن اس کا نام ہے, لیکن پہلے سے وہاں پہ ایک معبد تھا, ایک عبادت گاہ تھی ان کی, تو ان کو ڈا دیا. تو جو میں آپ کو لے گیا تھا سورہ بقرہ میں, اللہ کریم نے ان کے لیے تالوت کو مقرر کر دیا. یہ سمویل نبی کا زمانہ تھا, اور اس کا زمانہ 1020 قبل مسیح سے 1004 قبل مسیح تک تھا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے 1020 سال پہلے حضرت تالوت یہ بادشاہ مقرر ہوئے, اور 1004 تک یہ بادشاہ رہے 16 سال. 1004 قبل مسیح میں حضرت تالوت علیہ الصلوۃ والسلام نے جالوت کے ساتھ مقابلہ کیا, وقتل داؤد جالوتا, اور داؤد کے ہاتھ سے جالوت کا قتل ہو گیا تو داؤد علیہ الصلوۃ والسلام حکمران مقرر ہوئے 1004 میں, اور داؤد علیہ الصلوۃ والسلام 1004 سے 965 تک حکمران رہے. کب تک؟ 1004 سے, کیونکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلے والا زمانہ ہے تو اس میں فکر کم ہوتے ہیں, جب بعد والا ہوتا ہے تو عیسیٰ بھی بڑھتی رہتی ہے, وہاں عیسیٰ بھی کم ہوتی رہتی ہے. تو 1004 سے 965 تک حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام میم کے 45 اینڈ پلس 39 حکمران رہے. 965 میں حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام حکمران بن گئے, اور وہ 926 تک حکمران رہے. داؤد اور سلیمان کے زمانے میں صرف شمالی ساحل پر دو قبیلوں کی ریاست تھی, اور شمالی ساحل پر ایک قبیلے کی ریاست تھی, اس قبیلے کا نام ہے فینقی. تو فینقی اس علاقے کو کنٹرول کر رہے تھے, اور جنوبی ساحل کو کنٹرول کر رہے تھے فلسطی. فلسطی ایک دوسرا قبیلہ. سلیمان کے بعد ان میں پھر دنیا پرستی شروع ہو گئی, ریاست دو حصوں میں بٹ گئی, شمالی فلسطین اور شرق اردن. یہودیوں کی ایک ریاست تھی, اس ریاست کا نام تھا اسرائیل. کیا؟ اسرائیل. اور اس کا دارالخلافہ تھا سامرا, آپ بھی ہیں وہ شہر اب بھی موجود ہے سامرا. اور جنوبی فلسطین اور ادوم پر ایک دوسری حکومت قائم ہو گئی, وہ بھی یہودیوں کی تھی, اور ان کا دارالخلافہ تھا یروشلم, اور اس ریاست کا کانسٹیٹیوشن نام تھا یہودیہ. پہلے کا نام تھا اسرائیلیہ اور دوسرے کا نام تھا یہودیہ. اسرائیلی ریاست کے بادشاہ اخی اب, اس کا نام ہے اخی اب, اس نے سیدا کی مشرک شہزادی ایزبل سے شادی کی, تو وہ سخت شرک میں مبتلا ہو گئے بیوی کی وجہ سے. وہ سخت شرک میں مبتلا ہو گئے بیوی کی وجہ سے. بیوی مشرک ہو تو اچھے بھلے شوہر کا بیڑا غرق کر دیتی ہے, بیوی گمراہ ہو تو اچھے بھلے شوہر کو گمراہ کر دیتی ہے. یہی اس لیے ہم یہاں جب ہم سے کوئی پوچھتا ہے کہ بھائی عیسائی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں, تو ہم یہاں کہتے ہیں کہ یہاں پہ مکروہ ہے. اگر آپ پاکستان ہوتے دین دیٹ از اوکے, لیکن یہاں پہ ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ مکروہ ہے, نہ کریں. یہ مکروہ ہے, نہ کریں. وائی؟ بیکاز بچے وہ اپنی والدہ کا اثر لیتے رہیں گے, اور ماحول بھی بے دینی کا ہے, تو بے دین ہوتے جائیں گے. پاکستان میں اگر آپ کی عورت, آپ کی بیوی وہ عیسائی بھی ہو لیکن ماحول وہاں دینی ہے, ماحول کے کچھ تقاضے ہیں, تو بچے پھر بھی صحیح سالم رہیں گے. صحیح. اور اس کے لیے ہم دلیل لے لیتے ہیں کہاں سے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فیصلے سے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں اپنے گورنروں اور حکومت کے ذمہ داروں کے لیے یہودی اور عیسائی عورت سے شادی کو ناجائز قرار دیا تھا. صحیح. اس نے کہا کہ میرے گورنر کے گھر یہودی اور عیسائی عورت بیٹی رہے گی تو اسلامی ریاست کے راز خاک راز رہیں گے. کتنا دور رس آدمی تھا یہ اس زمانے میں, یہ اس زمانے. اور اسی چیز کو اپناتے ہوئے, اسی چیز کو اپناتے ہوئے کہ کوئی بھی حکومت وزارت خارجہ میں ایسے آدمی کو حکومت نہیں دیتی, یعنی عہدہ نہیں دیتی جس کے پاس غیر ملکی بیوی ہو. جس کے پاس, پوری دنیا میں یہ مسلمہ اصل ہے, اور یہ حضرت عمر کے دور سے شروع ہو گیا ہے رضی اللہ تعالیٰ. ہاں موقع نہیں ملا, نہیں, لیکن وہاں پاکستان میں تو یہ کہ قانون ہے لیکن اس پہ عمل نہیں ہو رہا. جب میں قومی اسمبلی کا ممبر تھا تو وزارت خارجہ میں میں نے ایک بار فکر پیش کر دیے کہ 13 لوگ اہم عہدوں پر فائز ہیں اور ان کی عورتیں یورپین ہیں, تو میں نے کہا یو آر گوئنگ ٹو وائلیٹ دی لا. یہ اب قانون کو تبھی تو کوئی راز راز نہیں رہا. صحیح چوری سر, کیونکہ عورت تو بات تو ہوتی ہے. علماء میں دو علماء گزرے جو آپس میں ہمزلف تھے, ہمزلف جانتے ہیں جن کی بیوی آپس میں سسٹرز ہوں, تو دونوں, ایک کا نام ہے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ, اور دوسرے کا نام ہے حافظ بدر الدین عینی, دونوں ہمزلف ہیں اور دونوں بہت بڑے علماء ہیں. دمشق کی جامع مسجد, دمشق کی جامع مسجد بہت بڑی جامع مسجد ہے, بہت بڑی جامع مسجد ہے. اسی کے ایک کارنر میں وہاں ایک کمرہ ہے. کیا ہے؟ ایک کمرہ. اس پر لکھا ہے موضع غراس حسین علیہ السلام, حضرت حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے کاٹے ہوئے سر کی جگہ. جب حضرت حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا سر وہ لے جایا جا رہا تھا بدن سے کاٹ کے, تو وہاں پہ رکھا گیا تھا. صحیح. تو وہ کمرہ محفوظ ہے, موضع غراس حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور مسجد کے اندر, کیونکہ مسجد تو بعد میں بنائی گئی, مسجد کے اندر بالکل درمیان میں ایک قبر ہے, اور اسی کے ارد گرد وہ گرل اور باڑ لگایا گیا ہے, جھنگلا سا لگایا گیا ہے, وہ حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قبر ہے. حضرت یحییٰ تو بہت بڑی مسجد ہے, جامع مسجد بہت بڑی, بنی امیہ کے دور میں تعمیر ہوئی ہے. تو جامع مسجد دمشق میں دونوں ہم زلفوں کے علیحدہ علیحدہ درس ہوا کرتے تھے, وہاں پہ اس کا کلاس اور وہاں پہ اس کی کلاس. حافظ بدر الدین عینی وہ ایک جگہ بیٹھتے وہ حنفی تھے, اور حافظ ابن حجر عسقلانی وہ دوسری جگہ بیٹھتے وہ شافی تھے. صحیح. تو اپنے مذاہب کو زیادہ برحق ثابت کرنے کے لیے وہ ایک دوسرے کے دلائل کو رد کرتے تھے. صحیح ہے. تو ان کے درمیان میں کچھ رقابت بھی لگی رہتی, رشتہ بھی تھا لیکن رقابت بھی لگی رہتی. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے امام بخاری کی کتاب پہ شرح لکھنا شروع کر دیا. کیا لکھنا شروع کر دیا؟ شرح ایکسپلینیشن, کیونکہ وہاں تو آپ کو ڈفرینٹ حادیث ملیں گی کہ حضور نے یہ کیا, پھر یکا ایک آپ کو دوسری حدیث کہیں دوسرے باب میں ملا حضور نے یہ کیا. اب ایک حدیث کو امام حنیفہ لے چکے ہیں, دوسرے حدیث کو امام شافعی لے چکے ہیں. صحیح. تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس نے ایک شرح لکھ کی, اس کے مجلدات ہیں 13. کتنے؟ 13 والیومز میں اس نے, اس کا کتاب کا نام ہے فتح الباری. کتاب کا نام ہے فتح الباری. تو 13 والیوم میں فتح الباری لکھ لیا, اور اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کے مسائل دلائل سے ثابت کر دی کہ یہ قوی مذہب ہے دلائل کی روشنی. حافظ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ اس کو جب پتہ چل گیا کہ یہ میرے جو ہم زلفے حافظ ابن حجر اپنے امام کے مذہب کو حق بجانب ثابت کرنے کے لیے کتاب لکھ رہا ہے, تو اس نے اپنی بیوی کی ڈیوٹی لگا دی. تو وہ روزانہ اپنی بہن کے گھر جاتی اور اپنے بہن سے کہہ دیتی کہ وہ امام صاحب کے کچھ کاغذات جو وہ لکھتے رہتے ہیں, تو وہ تو اس کے تکیے کے نیچے پڑے رہتے, تو اسے دے دیتی کہ میرے شوہر اسے دیکھنا چاہتی ہے. تو حافظ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ اس کا مطالعہ کر کے پھر دوسرے دن دے کے لے چلے اور نئے لے آئے, تو وہ نئے لاتی اور پرانے لے جاتی. تو جس انداز سے حافظ ابن حجر اپنے امام کی وکالت کرتا رہا, اسی انداز سے حافظ بدر الدین عینی اپنے امام کی وکالت کرتا رہا اور اس کا جواب دیتا رہا, کیونکہ وہ تو مطالعہ کر جاتا ہے کہ یہ کس انداز سے پلی لے رہا ہے, تو وہ جواب دے جاتا اور اپنے امام کے دلائل پیش کر دیتا. اب حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنی کتاب نکال دی, تکمیل ہو گئی, تو بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے مہینے کے اندر اندر اپنی کتاب بھی نکال دی, وہ بھی 13 والیوم میں. اب حافظ ابن حجر نے جب دیکھ لیا اس نے کہا یہ خدا کا بندہ یہ تو بالکل میری بات کو اٹھا کے جواب دیتا ہے, میری بات کو ایک ایک کلمہ کو اٹھا کے جواب دیتا ہے. تو اس کو خدشہ پڑ گیا, تو وہ گھر آ گیا, تو بی بی سی پوچھ لیا کہ اچھا یہ جو میں کاغذات لکھتا رہتا یہ دن بھر میرے گھر میں پڑے رہتے؟ اس نے کہا ہاں, وہ میری بہن کبھی آ جاتی تو وہ امام صاحب کے لیے لے جاتی, اور امام صاحب, اس نے کہا کہ میرے مذہب کا آپ نے بیڑا غرق کر دیا, اپنی بیوی کو طلاق دے دی. حافظ ابن حجر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی کہ میں نے اتنے سال محنت کی اور آپ نے میرے مذہب کا بیڑا غرق کر دیا. صحیح. کیونکہ حنفیہ کے دلائل تو مضبوط ہوتے ہیں, بدر الدین عینی نے تو ایسا کمال کر دیا رحمہ اللہ. صحیح. بات ذہن میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اچھا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بیوی یہ شوہر کے لیے سب کچھ کر جاتی ہے, اور شوہر بھی یہاں امریکہ میں رہ کے بیوی کے لیے سب کچھ کر جاتے ہیں. کیا چوری صاحب؟ ہاں. تو شہزادی ایزبل سے جو شادی کی تو بادشاہ مشرک ہو گیا. اللہ کے دو نبی حضرت الیسع قرآن کریم کے اندر اس کا نام ہے, اور حضرت الیاس علیہ الصلوۃ والسلام, یہ دونوں اس زمانے میں مبعوث ہو گئے. انہوں نے اس بدبخت کو بہت سمجھایا, اور شہزادی ایزبل انہی کے قوم کا ایک بتا بعل, کیا نام تھا اس کا؟ بعل. بعل. اور انہی کا بادشاہ تھا بک, بعل بک کے نام سے آج بھی شام میں ایک شعر ہے. وہ بت اور بادشاہ دونوں کے نام کو مشترک کر کے انہوں نے ایک شعر بنا دیا تھا, بعل بک اس کا نام ہے. تو بت کا نام تھا بعل اور بادشاہ کا نام تھا بک. صحیح ہے. تو شہزادی نے اپنے شوہر سے بعل کی پرستش کروانی شروع کر دی, بال کی پرستش شروع کروا دی. الیاس علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا. قرآن کریم نے فرمایا اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین, کہ الیاس نے انہیں سمجھا دیا تدعون بعلا, بدبخت بال کے پیچھے پڑے ہوئے ہو, وتذرون احسن الخالقین, اللہ کو چھوڑ چکے ہو. صحیح. انہوں نے اس کے قتل کا ارادہ کر دیا. حضرت الیاس علیہ السلام رہنا بھی, اور انہیں جنگلات کی راہ لے لی اور گم ہو گئے وہاں. صحیح. یہی بادشاہ جو مشرک ہو چکا تھا, حضرت الیاس اور یسع کے بعد دوسرا پیغمبر ان کے پاس آیا, اس کا نام تھا حضرت میکایا علیہ الصلوۃ والسلام. تو اس نے اس کو جیل میں ڈال دیا, حضرت میکایا کو. اس کے بعد جو بادشاہ آیا اسی کا نام تھا یہودا. یہودا کے زمانے میں اللہ کے نبی حضرت زکریا مبعوث کیے گئے. کون؟ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام. اسی بادشاہ کے حکم پر حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کو بیت المقدس کے قریب ہی سنسار کیا گیا. اب جو اللہ کی نبی کی اتنی تذلیل ہو گئی کہ اسے سنسار کیا اور شہید کیا, تو اللہ کو بھی غصہ آیا, اشوریوں کی شکل میں ان پہ غضب نازل ہو گئی. اشوری ایک قوم ہے بنی اسرائیل پر ایک دوسری غضب نازل ہو گئی. کس کی شکل میں؟ آشوری ان پر مسلط ہو گئے. حضرت ہاموس نبی جس کا زمانہ 787 سے 747 تک ہے, اور حضرت ہوسیر اس کا زمانہ 747 سے 735 تک ہے, ان سب نے ان کو سمجھایا. آشوری حکمرانوں نے سامریہ کو فتح کر دیا, ہزاروں یہودیوں کو قتل کر دیا, 27,000 یہودی وہ قید کیے گئے. کتنے ہزار؟ جسٹ امیجن ایٹ دیٹ ٹائم, جب دنیا کی آبادی اتنی نہیں تھی, 27,000 کو قید کیا گیا. یہ تو سامریہ ریاست کا واقعہ. جو دوسری ریاست تھی یہودیہ, انہوں نے خدا کے نبی حضرت یرمیہ علیہ السلام کو کنویں میں قید کر دیا, کیچڑ کا بھرا ہوا کنواں جس میں پانی نہیں تھا, کیچڑ دی تو اسی میں اس کو پابند کر دیا, اور کہہ دیا کہ یہ قوم کے غدار ہیں, یہ کیا ہیں؟ ٹریٹر ہیں, یہ قوم کے غدار ہیں. حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ہیرودس بادشاہ نے اپنے محبوبہ کے حکم پہ شہید کر دیا. میں نے جو بتا دیا کہ دمشق کے جامع مسجد میں اس کا قبر مبارک ہے, اس کو ذبح کر دیا گیا. حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ہاں ذبح کر دیا گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب بھجوائے گئے تو اسی کا قتل کا پروانہ وہ پیلاتوس بادشاہ سے حاصل کیا گیا کہ اس کو بھی قتل کرتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ غار کے اندر بڑے پڑے تھے, انہیں لوگوں کا پتہ لگ گیا کہ یہ لوگ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں, لیکن پھر بھی وہ غار کے اندر پڑے ہوئے ان کے لیے رو رہے تھے کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لهم فإنك أنت العزیز الحکیم. خداوند اگر آپ انہیں عذاب دینا چاہیں تو آپ کے بندے میں کیا کہہ سکتا ہوں, لیکن اگر آپ نے انہیں بخش دیا تو آپ بڑی قوت والے ہیں. صحیح, رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بھائی حضرت عیسیٰ بھی عجیب مزاج کے آدمی تھے, وہ باہر اس کے لیے صلیب لگا رہے تھے اور وہ اندر رو رہے تھے کہ خداوند اگر آپ نے معاف کر دیا تو آپ بہت بڑے بادشاہ ہیں. یہ ہوتا ہے نبی, یہ ہوتی ہے نبی کی رحم دلی کہ وہ کبھی بھی مخلوق خدا کو تکلیف نہیں دینا چاہتا. کیوں چوری صاحب؟ 518 قبل مسیح میں بابل کا بادشاہ بختنصر اس کا نام تھا, اور یہ فارسی النسل تھا, ایرانی النسل تھا. بابل کا بادشاہ بختنصر, بختنصر کا نام تو آپ لوگوں نے تاریخ میں بھی بہت پڑھا ہے. تو بختنصر اس نے شام کو فتح کر دیا اور اس نے بیت المقدس کی اینٹ کی اینٹ سے بچا دی, اینٹ سے اینٹ بجا دی, شہید کر دیا, اور 100,000 یہودیوں کو گرفتار کر کے بابل لے گیا. ان سے پھر وہاں بگاڑ لیتا تھا, یہ امارات ان سے کڑے کرتا. صحیح, اور حکم دیا کہ جس کے گھر میں بھی تورات کا نسخہ ہاتھ آئے اس آدمی کو اس نسخے سمیت آگ میں ڈال دی, جس کو بھی تورات کا کوئی ایک صورت یاد ہو تو اس کو اس صورت سمیت آگ میں ڈال دیں, کیونکہ کتاب نہ رہے تو دین کہاں رہے گی. صحیح, لہذا تورات کا کئی نام و نشان نہیں رہا. مدتوں بعد حضرت عزیر علیہ السلام مبعوث کیے گئے, اس کے دل میں اثر نو اللہ کریم نے تورات کو القا کر دیا, اور وہ بیت المقدس آ گئے. بیت المقدس کے قریب کھڑے ہو کر اس نے پوری تورات ابتدا سے انتہا تک سنا دی. اب تورات کا تو کئی نام و نشان نہیں تھا, جب اس نے پوری کی پوری سنا دی تو یہودیوں نے اس کو خدا کا بیٹا مان لیا کہ یہ خدا کا بیٹا ہے. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ, یہود نے کہا یہ خدا کا بیٹا ہے کیونکہ تورات اسے یاد ہے, حالانکہ تورات کا کئی نام و نشان نہیں رہا تھا. سن 458 میں عزیر علیہ السلام کے ساتھ ایک جلاوطن گروہ نے وہاں یہودیہ والے علاقے میں ایرانی بادشاہ خسرو پرویز, اس زمانے کے جو بادشاہ تھے خسرو پرویز ایرانی بادشاہ, اور اس زمانے میں یہ بیت المقدس اس کے انڈر کنٹرول تھا, تو اسی کی تائید سے وہاں اپنے تورات کے مطابق فیصلے شروع کر دیے. سن 445 قبل مسیح میں حضرت نحمیہ علیہ السلام دوسرا پیغمبر, یہ یروشلم آیا. بادشاہ ایران نے اس کو یروشلم کا والی مقرر کر دیا, گورنر, اور ہوتے ہوتے بیت المقدس یہودیت کا مرکز بن گیا, کیونکہ جب والی پیغمبر بن گیا تو مینز کہ پیغمبر ہوگا تو دین کا بول بالا ہوگا, تو یہودیت کا مرکز بن گیا. اب یہ قرآن کریم جو دو واقعات کا ذکر کر رہا ہے تو مفسرین کی میجارٹی ان دو واقعات کو, ایک واقعہ جالوت والا اور دوسرا واقعہ بختنصر والا, اسے قرار رہے ہیں کہ اللہ کریم نے فرمایا جو دو بار فساد کرو گے تو آپ لوگوں پر میرے دشمن مسلط ہو جائیں گے. ایک بار جالوت مقرر ہو گیا اور دوسری بار پھر بختنصر. وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ, ہم نے صاف صاف کہہ دیا تھا بنی اسرائیل کو کتاب کے اندر, لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ, کہ آپ لوگ زمین کے اندر فساد برپا کریں گے دو بار. وَلَتَعْلُنَّ غُلُوًا كَبِيرًا اور آپ لوگ وائلیشن کریں گے, بہت بڑا وائلیشن. تو اس سے بڑھ کر وائلیشن کیا ہوگا کہ انبیاء کو شہید کرتے رہے. کیا کرتے رہے؟ انبیاء کو شہید کرتے رہے. جو بھی انہیں اللہ کی طرف بلاتا رہا تو وہ ان کو شہید کرتے رہے. آپ ذرا سورہ بقرہ نکالیں, آیت نمبر 87. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ, نکال لیا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ, تاکہ ہم دے چکے تھے موسیٰ کو کتاب. وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِرُسُلٍ, اور میں نے ان کے بعد رسولوں کا ایک قطار لگا دیا. یہ میں نے کتنے نام شمار کر دیے. اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے رسولوں کا ایک قطار لگا دیا اس کے بعد. بھائی گرینڈا ہل میں آج ایک پیغمبر آ گیا 10 بجے, 11 بجے وہاں پہ نارتھ ویج میں ایک پیغمبر آ گیا, 12 بجے رسیدہ میں ایک پیغمبر آ گیا, 13 بجے وہاں پہ زلزہ میں کسی نے دعویٰ کر دیا میں اللہ کا نبی. اللہ کریم نے فرمایا ایک تھانتا لگا دیا میں نے. صحیح. وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِ بِرُسُلٍ, اور میں نے لگا دیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد رسولوں کا ایک تھانتا. وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات, اور دے دیا تھا ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو البینات, کلیئر کٹ معجزے, ویزیبل معجزے. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ, اور میں نے اس کو قوی بنا دیا تھا بِرُوحِ الْقُدُسِ, جبریل امین کے ذریعے. اَفَكُلَّمَا جَاكُمْ رَسُولٌ, اب یہ شکوا ہے. یہ کیا ہے؟ شکوا, شکایت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ میں نے کتنا احسان کر دیا, گھنٹے گھنٹے میں نیا نیا پیغمبر آ جاتا, ہر زون کے لیے اور سیکٹر کے لیے میں اعلیٰ پیغمبر بھجواتا تھا. صحیح. اللہ کریم نے فرمایا لیکن آپ بدبختوں نے کیا کیا, یا ان کو جھٹلایا یا ان کو شہید کر دیا. اَفَكُلَّمَا جَاكُمْ رَسُولٌ, اور جب بھی آیا آپ کے پاس کوئی بے پیغمبر, بما لا تاوان انفسکم, ایسے احکام کے ساتھ جو آپ کے دل نہیں چاہتے تھے, آپ کے خواہشات کے خلاف تھے. وہ احکام آپ لوگوں کے خواہشات کے خلاف تھے. ہاں, استکبرتم, تو آپ لوگوں نے انکار کر دیا ان کی نبوت سے. ففریقا کذبتم, انبیاء کے ایک بڑے گروہ کو آپ لوگوں نے جھٹلایا. وفریقا تقتلون, اور ایک بڑے گروہ انبیاء کا آپ لوگوں نے شہید کر دیا. حضرت زکریہ کو شہید کر دیا, نحمیہ کو شہید کر دیا, حضرت یوسیٰ کو شہید کر دیا, حضرت یحییٰ کو شہید کر دیا, حضرت عیسیٰ کا پروانہ قتل. ایسا نہیں کہ اس طرح دوڑ پڑتے, چونکہ حکمران وہ بھی مشرک ہو گئے تھے, اور ان دی سیم وے دے ور پریکٹسنگ ایز دا پیپل ور. لہذا لوگ کیا, دین کے نام پر لوگوں کو لوٹنے والے پیر. کون کیا؟ ربائز. کیا کہتے ہیں؟ ربائز. تو ربائز وہ بادشاہ سے پروانہ حاصل کر دیتے ہیں کہ آدمی جو ہے گمراہ ہے, غلط نظریات کی پرچار کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ غلط نظریات کی پرچار کر رہا ہے. صحیح ہے, جس کے نظریات ہمارے نظریات سے متصادم تھے, اور بادشاہ ایٹ دا سیم مومنٹ وہ جاری کر دیتا چڑھا. صحیح. یہ انبیاء کا ایک سلسلہ چل پڑا, صلیب پر چڑھایا, پانسی دے دی, جیل میں ڈال دیا, سنسار کر دیا, یہ باقاعدہ پروانے جاری ہوتے. بات ذہن میں آ رہی؟ واپس اپنے سبق. وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ. قرآن کی تفسیر ایسے نہ پڑھی جائے تو آدمی کے پلے کچھ نہیں پڑتا کہ یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے, کیونکہ تو بادشاہ خدا کا کلام ہے, وہ تو صرف اشارہ دے دیتا ہے کہ باقی آپ نے خود اپنے لیے ڈھونڈنا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. صحیح. ادروائز اگر اللہ کس سے بیان کرتا تو اتنی بڑی کتاب سے تو ایک بنی اسرائیل کا قصہ, اس کے لیے 20 والیوم چاہیے. کیوں؟ اللہ کریم نے فرمایا باقی آپ نے خود معلوم کرنا ہے کہ یہ میں کس جانب اشارہ کر رہا ہوں. وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ, ہم نے کلیئر کٹ بتا دیا تھا بنی اسرائیل کو کتاب کے اندر کہ آپ فساد برپا کریں گے زمین کے اندر 2 بار. وَلَتَعْلُنَّ غُلُوًا كَبِيرًا, اور آپ وائلیشن کریں گے, بہت بڑی وائلیشن. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا, جب پہلے والا موقع آ گیا اور آپ لوگوں نے کر دیا, انبیاء کو شہید کر دیا, انبیاء کو شہید کر دیا, اور گاؤ پرستی شروع کر دی. کیا؟ گاؤ پرستی شروع کر دی. گاؤ پرستی میں نے کہہ دیا تھا کہ یہ جرمز ان کے اندر آ گئے تھے مصری تہذیب کی وجہ سے, جس طرح ہمارے اندر یہاں امریکی تہذیب کی وجہ سے بہت سارے جرمز آ چکے ہیں, ہمارے بچوں کے اندر, ہمارے عورتوں کے اندر, ہمارے مردوں کے اندر. وی آر پریکٹسنگ دا سیم وے ایز دے آر ڈوئنگ, کہ نہیں کرتے. اسی کلچر کا ایک حصہ تھا گاؤ پرستی, گائے کی عبادت, گائے کو مقدس سمجھنا, گائے کو مقدس. بنی اسرائیل نے پھر ایک بار پھر انہوں نے وہ چیز شروع کر دی. کیا شروع کر دی؟ گاؤ پرستی. انڈیا میں شاید ان کے جرمز گئے ہیں. ہاں باسنا علیکم عباد اللہ نام نے بجوا دیا, باسنا مسلط کر دیا ہم نے علیکم آپ کے اوپر عباد اللہ نا. ابھی یہاں دیکھیے کہ جب دین کے دعوے دار دین سے باغی ہو جاتے ہیں تو اللہ کریم ان کے اوپر کفار کو مسلط کر دیتے ہیں. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ, حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ, حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمہ اللہ مجدد الفسانی کے نام سے جو مشہور ہے, تو مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ وہ ہندوستان میں ایک بار ایک مکتوب میں اس نے لکھا, مکتوبات امام ربانی دو جلدوں میں, یہ اس کے مکتوبات کیا ہیں, مکتوبات میں خط, کسی نے خط بھیجو. اب ہم مولوی کے پاس خط آتا ہے تو وہ کیا, وہ بکواس تو اس میں نہیں کرتا کہ پھر میں گیا وہاں راس میں اور راس میں میں ڈھونڈتا پھرتا رہا اور بہترین قسم کے آئس کریم مجھے ہاتھ آیا, پھر میں وہ لے آیا, پھر اس کے بعد میں گیا تھا راس اور راس میں میں ڈھونڈتا رہا پاکستانی میٹ دو پتلون نظر آئے تو وہ میں نے خرید لیے. بھائی مولوی کے پاس تو خط, میرے پاس خط آ جاتے ہیں تو میں تو دو تین صفحے کی ایک لمبی تلنگی تقریر وہ بھجوا دیتا ہوں. تو وہ ہماری جماعت کا ایک اخبار ہے 15 روزہ نجات, تو جس کے پاس بھی میرا خط پہنچتا ہے تو وہ 15 روزہ نجات کو دے دیتے ہیں, تو نجات میں وہ چاپ دیتے ہیں, نجات میں وہ چاپ, اس لیے کہ وہ تو مسائل کا مجموعہ ہوتا ہے, تو دیٹ از جسٹ لائک این آرٹیکل, تو وہ 15 روزہ نجات میں ڈھال دیتے ہیں. صحیح, اور جماعت والے اس سے استفادہ کرتے ہیں کہ بھائی یہ ایشو ہے, قاضی صاحب نے خط میں ڈسکس کر دیا. صحیح, اور اس کی فوٹو کاپیاں کر کر کے علماء اور طلباء کو تقسیم کرتے رہتے ہیں کہ یہ ایک ایشو وہ پوچھا گیا اور قاضی صاحب نے اس طرح ڈسکس کر دیا. صحیح, کیونکہ موری کا کام وہ تو انگا بنگا لکھنا نہیں ہوتا, کیا لکھنا ہوتا ہے, وہ میری پوپی ہے, میری ایک پوپی ہے. تو اس رات میں اس سے ٹیلی فون پہ بات کر رہا تھا تو اس نے کہا کہ خط آپ کا جو آ گیا تھا اس کا بیٹا میرا شاگرد بھی ہے اور وہ ہے سائنٹسٹ, بڑا اچھا سائنٹسٹ ہے اور فاضل عالم بھی ہے, اور اسے اگر آپ وہاں کہہ دیں کہ یہ نوراب صاحب جی جو ہیں سائنٹسٹ ہیں تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی, کیونکہ اس نے لمبے تلنگے کرتے وہ پہنے ہوئے ہوتے ہیں. صحیح ہے, اور اتنی لمبی لمبی داڑھی ہے, سفیر سفیر کی داڑھی ملٹی پلائڈ بائی 10, اور قد بھی, قد بھی زبردست ہے. صحیح, تو اس کو میں خط لکھ چکا تھا تو اس نے کہا کہ آپ کا خط آ گیا, تو لفافہ میں نے پڑھ لیا تو اس میں آپ کا نام تھا. تو پھر میں نے بیٹے سے کہہ دیا کہ آپ ذرا ہمیں سنا دیں یہ کیا کہہ رہا ہے, تو اس نے کہا یہ اما جان یہ آپ کی بس کی بات نہیں ہے, تو مسائل ہیں بس, اس نے خط لکھا ہے مسائل, یہ تو نجات کو بھجوا دیں گے وہ ڈال دیں گے. تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اس کے پاس کوئی خط لکھتا مرید, اس کا شاگرد, کوئی عقیدت مند, تو وہ تو دینی روشنی میں سب کچھ ڈیٹیل لکھ جاتا, تو وہ پھر ان کے خطوط جمع کر دیے گئے اور اس کو کتابی شکل دے دی گئی 2 والیوم میں, مکتوبات امام ربانی, کیا مکتوبات امام ربانی, یعنی لیٹرز آف امام ربانی, لیٹرز آف, ہم علماء اسی کو دیکھ دیکھ کر لیٹر سے مسئلہ پک کر دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ حضرت امام ربانی نے ایک خط میں یہ مسئلہ ڈسکس کر لیا ہے. بس ذہن میں آ گئی, مکاتیب حضرت شاہ غلام علی رحمہ اللہ, بہت بڑے ولی گزرے ہیں, اس کے خط جمع کر کے مکاتیب شاہ غلام علی, اتنی بڑی کتاب ہے. حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ, اسی کے خطوط, وہ 2 والیوم میں, 2 والیوم مکاتیب شیخ الاسلام, ہم اس کتاب کو نام دیتے ہیں کیا, مکاتیب شیخ الاسلام, شیخ الاسلام کے خطوط, شیخ الاسلام کے خطوط, کیونکہ یہ علماء یہ مسائل بیان کرتے ہیں خطوط میں. سب بات ذہن میں آ گئی, نہ ان سے تو کوئی یوں پوچھتا ہے کہ آپ پرا اور کتنے ویجز دے لیتے ہیں, کیونکہ ان کے ساتھ جن کی عقیدت ہے انہوں نے ویجز سے کیا تعلق, نہیں مولوی سے کوئی نہیں پوچھتا. اچھا, تو اس سے تو کوئی پوچھ لیتا ہے کہ جی ایک ایشو یہاں پہ آیا ہے اور ذرا اس میں اختلاف پیدا ہو چکا ہے, تو پھر ہم ڈیٹیل لگا دیتے ہیں, ڈیٹیل وہ لگا دیتے ہیں کہ یہ ہیں. صحیح, اب ہمیں پتہ بعد میں چلتا ہے کہ ہاں وہ خط تو چاپ گئے. اب ہمارے بہت بڑے بزرگ مولانا عبدالکریم صاحب بیر کے, قمبر نہیں ہے دلالکان, مولانا عبدالکریم رحمۃ اللہ علیہ وفات پا چکے. صحیح, میں نے تعزیتی خط لکھ لیا, تعزیتی, اب اس پر جو نمبر نکل گیا حکیم الاسلام نمبر مولانا عبدالکریم صاحب پر, ایک اتنی کتاب یعنی اس کے عقیدت مندوں نے, تو میرا خط بھی ایک لمبا تڑنگا خط ہے, اسے ایک آرٹیکل کی شکل میں یا ایک مضمون کی شکل میں اسی میں چاپ دیا. صحیح, اور وہ جو لکھنے والے ہوتے ہیں ہمارے شاگرد تو وہ عنوان خود دے دیتے ہیں, عنوان, میں نے تو خط لکھا تھا محترم جناب اس کے بچوں کو, محترم جناب, اب جو صحافی تھے اس نے خود اس کو عنوان دے دیا, ایک مرد حقاگاہ قاضی فضل اللہ, از قلم قاضی فضل اللہ, اس نے خود ہی اس کو ہیڈنگ دے دی, ایک مرد حق آگاہ, ایک ایسی شخصیت جو حق کو جاننے والے تھے. صحیح, کیونکہ وہ مضمون اسی اساس پہ تھا. بعض میں آ رہی نہیں, سفیر, تو آپ بھی صحافی بن کر پھر میرے خطوط جمع کر کے وہ کتابی شکل میں شائع کریں. فیضا جا آواز, تو امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے خط میں لکھ لیا ہے کہ میں آج دہلی کے بازار میں جا رہا تھا, چوری صاحب امام ربانی نے لکھا ایک مکتوب میں اپنے مرید کو کہ میں دہلی کے بازار میں جا رہا تھا, اللہ کی عذاب مسلط ہونے والی ہے اس قوم پر, ہندوستانیوں پر اغیار کی یلغار ہو جائے گی اور وہ مسلط ہو جائیں گے, کیونکہ میں نے آج دیکھ لیا کہ لوگ بے حیا بن چکے ہیں, رمضان کے مہینے میں لوگ بازار میں کاتے پیتے رہے ہیں, حالانکہ ہندوستان دیٹ واز نان مسلم میجارٹی ریجن, تو ممکن ہے غیر مسلم کاتے رہتے رہے, لیکن اس نے کہا کہ یہ حیاداری نہیں, یہ حیاداری جس زمانے میں مروت تھی تو ہمارے گاؤں میں ہندو رہتے تھے تو وہ بھی رمضان کے مہینے میں کلم کلہ نہیں کایا کرتے تھے, وہ کتنے مسلمانوں کا روزہ ہے صحیح, کہیں ایک جانب جا کے وہ کایا کرتے تھے, لیکن جب بے حیا مسلمان کاتے رہتے ہیں تو ہندو کیا کریں گے, ہندو کیا کریں گے صحیح. ایک بار مجھے کسی نے فون کیا, کسی خاتون نے کہا کہ میں ترکی سے ہوں اور میں مسلمان ہوں, میں ترکی سے ہوں اور میں, اور یہ پتہ نہیں 13 یا 14 رمضان تھا, تو اس نے کہا رمضان کب شروع ہونے والا ہے, میں نے کہا بھی ہیں 2-3 مہینے. بہت سارے مسلمان آپ یہاں دیکھیں گے ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا رمضان آیا اور چلا گیا, ہیں کہ نہیں. تو امام ربانی نے خطرے کی گھنٹی بجا دی اور ایسٹ انڈیا کمپنی آ کے مسلط ہو گئی, اللہ کا عذاب. 200 سال تک انگریز, 200 سال کتنی قربانی دینی پڑی ان کو نکالنے کے لیے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل بھی جب دین سے باغی ہو گئے میں نے اپنے دشمن پر مسلط کر دیے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا, جب آ گیا پہلے والا موقع, باسنا علیکم, تو ہم نے مسلط کر دیا آپ لوگوں کے اوپر, عباد اللنا, اپنے مملوک. اب اللہ نے یہ نہیں کہا عبادنا عبادنا عبادنا, کا معنی یہ ہوتا کہ ہمارے ماننے والے بندے, فالو کرنے والے بندے, اوبیڈینٹ بندے. فرمایا عباد اللنا, تو عبادن کے ساتھ جب لام کا کلمہ آ جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسٹاکنگ اباؤٹ پراپرٹی اینڈ اونرشپ اینڈ پروپرائٹی رائٹ, کہ چاہے وہ کافر تھے لیکن بندے تو ہمارے تھے, ہماری پراپرٹی تھی. عباد اللنا, مارے عباد اللنا, مارے مملوک, کافر جالوت, اولی باسن شدید, اولی باسن شدید, جو بڑے جنگجو اور بڑے لشکروں والے تھے. فجاسو خلال الدیار, جاسا, اسی سے ایک لفظ ماخوذ ہے عربی میں جاسوس, جاسوس لفظ تو اردو میں مستعمل ہے, اصل میں لفظ ہے کس زبان کا؟ عربی کا. جاسوس کون ہوتا ہے؟ جو ٹٹولتا رہتا ہے کہ کوئی کلو ملے, کوئی کلو ملے. فجاسو خلال الدیار, اللہ کریم نے فرمایا کہ ایسا نہیں کہ انہوں نے میدان میں آپ کے ساتھ جھگڑا کیا, وہ آپ لوگوں کے گھروں میں گھس آئے. کہاں گھس آئے؟ فجاسو خلال الدیار, وہ داخل ہو گئے ٹٹولنے کے لیے خلال الدیار, آباد شہروں آباد گھروں کے اندر. وکان وعدا مفعولا, یہ اللہ کا وعدہ تھا جسے ہونا ہی تھا, یہ اللہ کا وعدہ تھا جسے ہونا ہی تھا. اچھا اب یہ لوگ جب اغیار کے غلام بن گئے تو کئی 20 سال بعد ان کو احساس ہوا کہ غلامی سے نجات کب ملے گی. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. مولانا ظفر علی خان نے اس کا ترجمہ کر دیا ہے, لوگ غلط کہتے ہیں کہ علامہ اقبال کا شعر ہے, علامہ کا نہیں, وہ کہتے ہیں خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جن کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. صحیح ہے, مدتوں تک ہم بھی کہتے رہے علامہ کا شعر, علامہ کا نہیں, ہاں یہ مولانا ظفر علی خان کا, کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جن کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, جب تک آپ خود بھی تبدیل نہ کروائیں, خود تبدیلی نہ لائیں. مفت میں تبدیلی نہیں آتی, کہ مفت میں آ جاتی نہیں آتی, ہاں تو مفت میں تبدیلی نہیں آتی. تو قوم کو احساس ہو جاتا ہے کہ ہم نے کچھ تگ و دو کرنی ہے تاکہ غلامی سے نجات پا کر آزادی مل جائے, غلامی سے نجات پا کر آزادی. ننگ و آزادی نجات زیس کا سامان ہے, ایک شاعر نے بڑی عجیب بات کہی ہے, عشق و آزادی نجات زیس کا سامان ہے, عشق میری جان آزادی میرا ایمان ہے. یہ بڑا اچھا شعر ہے, مجھے بڑا پسند ہے. عشق و آزادی نجات زیس کا سامان ہے, اگر آپ زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو دو چیزیں ہونی چاہیے, ایک آزادی اور دوسرا عشق, ایک آزادی اور دوسرا, لیکن سفیر جیسا نہیں, ڈالروں کے ساتھ عشق, اللہ کے ساتھ, رسول پاک کے ساتھ, ویسے بطور گپ لگا رہے ہیں. تو عشق و آزادی نجات زیست کا سامان ہے, اور عشق میری جان آزادی میرا ایمان ہے, اور عشق پہ کر دوں فدا میں اپنی ساری زندگی, عشق پہ کر دوں فدا قربان کر دوں میں اپنی ساری زندگی, لیکن آزادی پہ میرا جان بھی قربان ہے. سبحان اللہ, ہاں بڑا اچھا شعر کہہ دیا, عشق پہ کر دوں فدا میں اپنی ساری زندگی لیکن آزادی پہ میرا جان بھی قربان ہے. اور جو لوگ جن کی ضمیر آزاد ہوتی ہے وہ دنیا و مافیا سے لا تعلق رہ کر ایک چیز کے لیے تگدو کرتے ہیں, آزادی. کیا آزادی؟ اور آپ لکھ لیں, حضرت امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ, مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ, یہ مولانا عبید اللہ سندھی یہ تھے سکھ, یہ کیا تھے؟ سکھ, اور پانچویں جماعت میں تھے کہ اسلام کو سڑی کر کے مسلمان ہو گئے اور پھر دارالعلوم دیوبند کے اکابرین میں شامل ہیں. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں میں ایک بڑے صاحب ولایت بزرگ, ہم اسے امام انقلاب کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اسے؟ امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ, عبید اللہ سندھی. وہ میرے ایک بچے کا نام میں نے اس کی عقیدت پر رکھ دیا ہے عبید اللہ. تو ہم تو کہتے ہیں اسے اسد اسد ہیں, لیکن چونکہ حضرت سندھی کا تذکرہ ہمارے گھر میں بہت ہوتا ہے تو اس سے جب بچپنے میں کوئی پوچھتا تھا آپ کا نام کیا ہے تو وہ کہتے عبید اللہ سندھی, میرا بچہ ہے عبید اللہ. وہ جب چھوٹا ہوتا تھا لوگ اسے پوچھتے ہیں بیٹے آپ کے کیا نام ہے, کہتے عبید اللہ سندھی. نے کہا آپ سندھ سے ہیں, تو اسے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی سندھی کیوں کہلائے جاتے. تو مولانا سندھی وہ بنیادی طور پر تھے سیالکوٹ کے, کہاں کے تھے؟ سیالکوٹ کے. لیکن اس نے کہا کہ اسلام ملنے کے بعد جس مرد حق آگاہ کے پاس میرا جانا ہوا تو سندھ میں ایک خانقاہ ہے حضرت مولانا محمد صدیق صاحب برچونڈی شریف. برچونڈی کہاں ہے؟ جن والے بہت بڑے لوگ تھے, یہ ہمارے اکابرین میں سے, انگریز کے خلاف زبردست جہاد ان خانقاہوں نے لگی, برچونڈی شریف نے, صحیح ہے, حالیجی شریف نے, اور امروٹ شریف نے, اور پگاروں والوں کا کیا کہتے ہیں اسے؟ پگاروں والوں کیا کہتے ہیں؟ نہیں اس علاقے کیا کہتے ہیں؟ راشدی تو ہے نہیں, اس کے وہ گاؤں کو کچھ کہتا ہے. تو یہ چار خانقاہ تھے سندھ میں جنہوں نے انگریز کے خلاف زبردست جد جہد لی, انگریز کے خلاف. تو حضرت مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ وہ وہاں چلے گئے تو فرمانے لگے کہ مجھے زندگی وہاں ملی. تو تے سکھ گرانے سے پیدا ہوئے تھے سیالکوٹ میں, پڑھے تھے دیوبند میں, لیکن اصلی ولایت اسے مل گئی سندھ میں, تو اپنا تخلص ہی سندھی رکھ لیا. صحیح. تو ہم کہتے ہیں امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی. اور وہ جب تفسیر بیان کرتا ہے تو کمال کرتا ہے, اس کی تفسیر کا نام ہے الہام الرحمان, سکس والیوم میں الہام الرحمان. ہاں, اور حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ, اسے ہم شاہ ولی اللہ کے فلسفے کا نباس کہتے ہیں, کہ حضرت شاہ ولی اللہ کے فلسفہ قرآن و سنت کو صحیح سمجھنے والے تھے. کون؟ مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ. اور ایسے اللہ والے آدمی تھے, یا سبحان اللہ, 25 سال جلاوطنی کی زندگی گزاری, انگریز کے خلاف لڑ کے 25 سال جلاوطن رہے, کابل میں 7 سال گزارے, پھر رشیا چلے گئے. اور رشیا ہی واز دی فرسٹ آؤٹ سائڈر آر فارینر, جس کو کریملن اور پولیٹ بیورو سے خطاب کرنے کا موقع دیا گیا. اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم لینن واز سکھ اینڈ ہی واز ڈائنگ ایٹ دیٹ ٹائم, وہ تو حیات کے سٹالن کا دور تھا. تو سٹالن نے دعوت دے دی مولانا عبید اللہ سندھی کو, اس نے کریملن اور پولیٹ بیورو کو ایڈریس کر دیا انہیں 3 گھنٹے. اور مولانا سندھی تحریرات میں لکھتے ہیں کہ میں نے بس قرآن کا ایک جملہ کہہ دیا تھا کہ اسالون کا ماذا ينفقون قل العفو, کیونکہ وہ تو معاشی حیوان تھے, روس والے کس کے متعلق سوچتے تھے؟ صحیح. ہمارے ایک عالم ہے, وہ کہتے ہیں حضرت خیٹا, صحیح ہے, کہ حضرت پیٹ کے لیے وہ سوچتے ہیں, یہاں کے لوگ جو ہیں وہ کس کے لیے سوچتے ہیں؟ حضرت پیٹ کے لیے. تو حضرت پیٹ والوں کے سامنے حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے یسألونک ماذا ينفقون کہ میرے نبی آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں, قل العفو, یہ پوچھنے والی بات نہیں, انہیں کہہ دے جو بھی ضرورت سے زائد ہو وہ ضرورت مندوں کو دے دیں, جو بھی ضرورت سے زائد ہو وہ ضرورت مند. پونے 3 گھنٹے اس نے بیان دے دیا, اور سٹالن نے اٹھ کے مولانا کو بوسا لے لیا اور فرمایا کہ مولانا کاش اگر آپ ہمیں پہلے کنٹیکٹ کر دیتے تو ہم اس پروگرام کو لے لیتے جو آپ بیان کر چکے ہیں, لیکن ابھی ہم کارل مارکس والے میں اتنے آگے جا چکے ہیں کہ واپس نہیں آ سکتے. صحیح. تو مولانا سندھی رحمۃ اللہ نے لکھ لیا ہے کہ سامراجی قوت, یہ لکھ کے بڑی پتے کی بات ہے, کہ سامراجی قوت جب کسی قوم کو غلام بنانا چاہتی ہے تو وہ سب سے پہلا حملہ وہ ان کی کرسی پر نہیں کرتا, ان کی معیشت پہ کر جاتا ہے, وہ سب سے پہلے اکانومی کو ٹارگیٹ بنا دیتے ہیں. کس چیز کو؟ اکانومی کو ٹارگیٹ بنا دیتے ہیں, معیشت. انگریز جو بڑے صغیر آئے وہ پہلے دن سے حکمران بن کے نہیں آئے. ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تھی سورت شہر میں. سورت شہر میں کون آئی تھی؟ ایسٹ انڈیا کمپنی. اور شاہ عالم ثانی جو تھے مغلوں کے, شاہ عالم ثانی کے دور میں بنگال, اڑیسہ اور بہار اسی کی ریاستیں, یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے کنٹرول میں دے دی گئی. جدھر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا, تو سب سے پہلے انہوں نے معیشت پہ اور معیشت پہ ایسا کنٹرول کر دیا کہ چودھری صاحب بھی اس زمانے میں بازار میں جاتے اور کوئی پیالی یا چائنے خرید لیتے تو وہاں پوچھتے ولایتی دے دیں. کون سا دے دیں؟ ولایتی. کپڑا بھی مانگتے ولایتی, اور جو اپنے وطن کا بنا ہوا ہوتا تو اسے دیسی کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ دیسی. تو دیسی کا معنی وطن کا بنا ہوا, لیکن دیسی کے متعلق کانسیپٹ تھا بیکار. ہاں ابھی یہی ہے کہ دیسی کے متعلق کانسیپٹ تھا کیا؟ بیکار. اور جب کسی قوم میں یہ چیز بڑھ جاتی ہے کہ بھائی بولے, آج بھی آپ ہمارے پشاور میں ایک مارکیٹ ہے, ہم اسے کہتے ہیں کارخانوں مارکیٹ. کیا کہتے ہیں؟ کارخانوں. تو کارخانوں مارکیٹ میں لوگ جاتے ہیں, جاپانی دے دیں, کورین دے دیں, فلاں دے دیں, فلاں دے دیں. اور دو وجہ ہیں, ایک وجہ تو یہ کہ ہم ہمیشہ ذہنی طور پر اغیار کے غلام ہیں, اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے صنعتکاروں کا بلا کر دے. آج وہ کپڑا بنا دیتے ہیں آدمی کو پسند آ جاتا ہے, بڑا بہترین لٹھا بنا دیا ہے, صحیح, تو آدمی کو پسند آ جاتا ہے. دوسری بار آپ وہی کپڑا لے لیں تو اس کا ایسا بڑا بیڑا غرق ہو گیا ہوگا کہ آپ نے واشر میں ڈال دیا اور جو نکال دیا یا سبحان اللہ, اسے کہ تار نکل گئے, دانے نکل آئے, کہ استری سے بھی کام نہیں چلتا, فراڈ کرتے رہتے. ہاں جب معیشت وہ کسی قوم کی کمزور ہو جاتی ہے تو مولا سندھی فرماتے ہیں دوسرا حملہ وہ کہتے ہیں پھر سیاست پر. دوسرا حملہ کر جاتے ہیں کس پر؟ سیاست پر. تو جب ہندوستانی معاشی حوالے سے کمزور ہو گئے تو انگریزوں نے سیاست پہ حملہ کر دیا. اب کسی بھی وقت غلام قوم انگڑائی لے لیتی ہے, تنگا جاتے ہیں, فارسی میں کہتے ہیں تنگا مت بجنگا مت, تو وہ اٹھ جاتے ہیں کہ بھائی ہم نے غلامی سے انکار کرنا ہے, غلامی سے انکار کرنا ہے. تو اسی خطرے کے پیش نظر, اسی ذرا زور سے, اسی خطرے کے پیش نظر مسلط قوت انہی کے فکر کو تبدیل کرنا چاہتی ہے. تیسرا حملہ وہ کرتے ہیں فکر پر, اور فکر تبدیل ہوتی ہے تعلیم سے, تو وہ نظام تعلیم اور نصاب تعلیم وہ دے دیتے ہیں جس سے وہ غلام بن جاتے ہیں, فکری طور پر وہ ذہنی غلام بن جاتے ہیں. ہمارے جو ہمارے اوپر مسلط ہیں, جو کتے اٹھاتے رہتے ہیں ان کی طرح, صحیح, یہ ذہنی غلام ہیں سارے, کیونکہ انہی کی تعلیم کے پروردے ہیں, انہی کی تعلیم کے پروردے ہیں. تو اسی تعلیم نے تبھی تو مدراس کے ڈسٹرکٹ انسپکٹر آف اسکولس, مدراس کے ڈسٹرکٹ انسپکٹر آف اسکول, اسی نے ایک بار ایک تعلیمی رپورٹ دے دی کہ ہمیں تعلیمی نصاب اور نظام میں یہ تبدیلی کرنی چاہیے. تو پھر ہندوستان کے باسی وہ شکل و صورت سے تو ہندوستانی لگیں گے لیکن قلب و دماغ کے اعتبار سے وہ خالص فرنگی ہوں گے, صحیح. تو وہ لارڈ میکالے نے وہ کام کر کے دکھایا کہ ہمارے جو یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے ہیں, یونیورسٹیز کے پڑھے ہوئے ہیں, بظاہر تو وہ مسلمان بھی ہیں, وہ ہندوستان کے ہندو بھی ہیں, وہ سب کچھ ہیں, لیکن فکر و نظر کے اعتبار سے وہ یورپی ذہنیت کے غلام ہیں کہ نہیں ہیں, کہ نہیں, یا سبحان. تبھی تو کوئی تبدیلی نہیں آتی, اس لیے کہ تبدیلی یہاں سے آتی. تبدیلی کہاں سے آتی؟ فکر سے آتی. تو جب انہوں نے فکر پہ الغار شروع کر دیا تو تین مردان قلندر اٹھ گئے, یہ آپ لکھیں, تین مردان قلندر. ایک کا نام تھا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ, حاجی امداد اللہ مہاجر مکی, سن بعد میں کریں گے. اور دوسرے تھے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, اور تیسرے تھے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی. کہ بھائی ان مسلمانوں کے فکر کو کیسے محفوظ کریں گے؟ تو انہوں نے ایک فکری ادارے کی بنیاد ڈالی جسے دنیا دارالعلوم دیوبند کے نام سے جانتی ہے. یہ آپ لکھیں, ہاں, تین قلندر. وہ قلندران تھے نا, تینوں درویش تھے. قلندر وہ ہوتے ہیں جو حکومت کی قوت کو نہیں دیکھتے, بس مردانہ وار میدان میں نکل پڑتے ہیں, تو ایسے کہتے ہیں قلندر. کیا کہتے ہیں؟ ہر قلندر تو سکندر تو پختو کوئے گی نا, آپ پشتو جانتے نا, کہ ہر قلندر تو سکندر دا مچ وزرخ کاری نادان تدلی ونو حقیقت سے پیجن. ایک شاعر نے بڑی عجیب بات کہی کہ ہر قلندر تو سکندر دا مچ وزرخ کاری نادان تو دلی ونو حقیقت سے پیجنے, کہ قلندر سے پوچھو تو سکندر اعظم جیسی شخصیت اس کو مچھر اور مکی کے پر سے بھی زیادہ حقیر نظر آتا ہے, لیکن آپ کو قلندروں کی حقیقت کا پتہ نہیں ہوتا. بظاہر ان کے بال وہ بکھرے ہوئے ہوتے ہیں, پرانا سا کپڑا ان کے بدن پہ پڑا رہتا ہے, لیکن ان کے نظر وہ اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ وہ سکندر اعظم جیسی شخصیت کو مچھر سے بھی کم تر سمجھتے ہیں. قلندر تو سکندر کا مچھ بزر ہوتا ہے. نادان تدلی ونو حقیقت سے پیجنے, نادان. علامہ نے تب کہہ دیا کہ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی, نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزانوں میں, نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزانوں میں. اور ہمارے بابا عبد الرحمن نے بڑی عجیب بات کہی, ہمارے پشتوں کے بڑے ولی شاعر تھے, تو بابا نے بڑی عجیب بات کہی کہ بادشاہی د فقیرانوں کو دعاشی ذرحمان حالا بادشاہ شم سے گداش, کسی نے بادشاہی کرنی ہے تو انہوں نے فقیروں سے دعائیں لینی ہوں گی. انہوں نے کیسے دعائیں لینی ہوں گی؟ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ملنگ, ملنگ تو عذاب ہے, ملنگ کو جانتے ہیں نا, چرس کا چٹا پی کے اور پتہ نہیں وہ تمباکو کی کوئی تمباکو کی کوئی ڈنڈی آنکھوں میں مار کے آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں, کہتے ہیں بابا پہنچے ہوئے دوزخ میں. ہاں کہوں کہوں والی سرکار, یہ پنجاب میں آپ جائیں تو یہاں پہ ایک ٹومب بنا ہوا ہے کہوں والی سرکار, دوسری جگہ بلیاں والی سرکار, تیسرے یہ کتوں والی سرکار, یہ سائے مرچو. سبحان اللہ. چھوڑے صاحب یہ پنجاب میں یہ عذاب اتنا زیادہ کیوں ہے؟ یہ ہو جاتے ہیں نا بیچنے کے لیے, تو اس کی وجہ سے آپ یہاں بیچنے کے لیے جو جاتے ہیں نا, تو پھر اس کی وجہ سے یہ نہیں. اللہ تعالیٰ جماعت کو خیر دے, جماعت والوں نے بڑا کام کیا, لوگوں کے کچھ ذہن بن جاتے ہیں, جماعت کے ساتھ نکل جاتے ہیں, کیونکہ جماعت والوں کا یہ جو بنیادی جملہ مولانا ایاز نے بتا دیا ہے, اللہ سے ہونے کا یقین اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے, یہ دین کا حاصل ہے کہ اللہ سے ہونے کا یقین, مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین, کہ مخلوق کچھ نہیں کر سکتا جب تک اللہ کا فیصلہ نہ ہو سکتا. بس سمجھ میں آ گئے, یہ ہے توحید, لا الہ الا اللہ, اللہ سے ہونے کا, مخلوق سے نہ ہونے کا. اور سندھ میں بھی ہے, سندھ میں ہندو کا اثر. تو دار العلوم دیوبند یہ اصل میں فکر کے لیے بنایا گیا, اور سب سے پہلے فتویٰ بھی مسلک دیوبند کی طرف سے دے دیا گیا. مسلک دیوبند کے سب سے بنیادی امام حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ, اسی نے پہلا فتویٰ دے دیا تھا انگریز کے خلاف جہاد کرنے کا. اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی, مولانا قاسم نانوتوی اور مولانا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ وہ ٹارستان کی جنگ آزادی میں کمانڈ کر رہے تھے. یہ آپ لکھیں, اول مفتی تھے شاہ عبد العزیز, مولانا شاہ عبد العزیز صاحب, اس نے پہلا فتویٰ دے دیا تھا انگریز کے خلاف. یہ 1869 یا 68 جنگ آزادی کے فوراً بعد بن گیا تھا. نہیں نہیں, شاہ عبد العزیز صاحب تو ہمارے بزرگ ہیں, وہ تو شاہ صاحب کے بیٹے ہیں, وہ دار العلوم دیوبند کی بنیاد سے بہت پہلے وفات پا چکے ہیں. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی, اس کے دونوں خلیفہ تھے مولانا قاسم نانوتوی اور مولانا رشید احمد گنگوہی. حاجی امداد اللہ صاحب ولی آدمی تھے, کیا تھے؟ ولی. اور یہ اس کے خلفاء ہیں, مولانا گنگوہی, مولانا قاسم نانوتوی, مولانا یعقوب نانوتوی, مولانا اشرف علی تانوی, یہ سارے لوگ حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء تھے. اور حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ کوئی لکھتے مکھتے نہیں تھے, کوئی لکھتے مکھتے جنہیں, اور مولانا گنگوئی اور مولانا قاسم نانوتوی تو دنیا اسلام کے دو بڑے عالم تھے. کسی نے ایک بار حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہہ دیا کہ حضرت آپ کی کوئی تصنیف ہے, کہ حضرت آپ کی کوئی تصنیف, یعنی آپ نے کوئی کتاب لکھی ہے, کوئی تصنیف کی ہے؟ تو اس نے کہا ہاں میرے تین تصنیف ہیں. تو انہوں نے کہہ دیا وہ جی کون سی ہے, ابھی تک ہم نے دیکھی نہیں آپ کی تصنیف. انہوں نے کہا کہ مولانا رشید احمد گنگوہی, دوسرے مولانا قاسم نانوتوی, اور تیسرے مولانا اشرف علی تانوی. انہوں نے کہا تین میرے تصنیف ہیں. صحیح, ہم پہلے والے کو کہتے رشید الملت والدین مولانا رشید احمد گنگوہی, دوسرے کو کہتے قاسم العلوم والخیرات مولانا قاسم نانوتوی, اور تیسرے کہتے حکیم الامہ مولانا اشرف علی تانوی, مولانا اشرف علی تانوی, اور رشید الملت والدین مولانا رشید احمد گنگوہی, قاسم العلوم والخیرات, قاسم العلوم والخیرات, کہ علم و خیر کا تقسیم کرنے والا تھا مولانا قاسم نانوتوی, کیونکہ بنیادی بانی وہی تھا دار العلوم دیوبند کا, جس کے متعلق مولانا ظفر علی خان نے کہہ دیا کہ شاد باشو شاد زی, اے سرزمین دیوبند تو نے دنیا میں کیا ہے دین کا جھنڈا بلند. حاجی صاحب کو ہم سید الطائفہ کہتے ہیں, سید الطائفہ, وہ گروہ کے سرخیل ہیں, وہ اولیاء کے گروہ کے. ایک بار مولانا تانوی نے اسے مکے میں کہہ دیا کہ حضرت مجھے کسی نے بتا دیا کہ آپ کو ایک مختصر سا راستہ معلوم ہے مدینہ جانے کا. کہتے ہیں کہ حاجی صاحب کو ایسا راستہ معلوم ہے کہ ظہر کے بعد روانہ ہو جائے تو عصر کی نماز کے لیے مدینہ پہنچ جاتے ہیں, اور عصر وہاں سے روانہ ہو کر مغرب کے لیے پھر واپس مکہ پہنچ جاتا ہے. تو اس نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے, ہاں مجھے معلوم ہے, تو کل آپ تیاری کرے چلے جائیں گے. حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کل ظہر کے بعد ظہر کی نماز حرم شریف میں پڑھ کے مجھے اٹھا کے جبل ابو قبیس کے ایک وادی میں لے گئے, پہنچ گئے مدینہ منورہ, اور عصر کی نماز پڑھی. عصر کی نماز وہاں سے روانہ ہو کر مغرب کے لیے واپس مکہ آ گئے. میں نے کہا بڑا مختصر راستہ ہے, آسانی سے میں روزانہ ایسا کروں گا. دوسرے دن میں اکیلا روانہ ہو گیا, تو ابھی مغرب کی اذان تو کیا سورج ڈوبنے کے قریب تھا اور ابھی میں اس وادی میں نہیں پہنچا تھا, تو واپس الٹے پاؤں پھر آیا, واپس الٹے پاؤں پھر آیا. حضرت حاجی صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے پاس آیا, میں نے کہا حضرت بڑی تھکاوٹ ہوئی. حاجی صاحب بڑی تھکاوٹ ہوئی. اس نے کہا اچھا آپ اکیلے جا رہے تھے, ہاں آپ اکیلے جا رہے تھے. اس نے کہا جی. تو حاجی صاحب نے ایک شعر کہہ دیا کہ تہی دستان قسمت رہا جسو دس راہ بر ایک کامل کے خدرت آب حیوان تشنمی آرت سکندر رہا. اس نے کہا کہ بھائی یہ آب حیات کے لیے کوئی رہبر کی ضرورت ہوتی ہے, رہبر کے بغیر آپ آب حیات پر کبھی بھی نہیں پہنچیں گے. اسے ہمارے کشف و کرامات کی دنیا میں, کشف و کرامات کی دنیا میں اس عمل کو جو حاجی صاحب نے کر کے دکھایا, زور کے بعد وہاں لے جانا, وہاں سے اسے ہم کہتے ہیں مسئلۃ طیب زمانے والمکان, مسئلۃ طیب زمانے والمکان کے کشف و کرامات کے حوالے سے اولیاء اللہ کے لیے زمین سکیڑی جاتی ہے. اولیاء اللہ کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ زمین سکیڑی جاتی ہے, صحیح. ان کے لیے کبھی وقت کو کنٹرول کیا جاتا ہے, زمانے کو سٹاپ کیا جاتا ہے کہ نہیں آپ نے پھرنا نہیں, آپ نے یہ وہ پہیا جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ کنٹرول کر دیتا ہے کہ میرا فلاں ولی میرا فلاں دوست وہ یہ کام کرنا چاہتا ہے تو آپ نے سٹاپ کرنا ہے, صحیح. اس لیے کہتے ہیں مسئلۃ طیب زمانے والمکان. لیکن یہ بات آپ لوگوں کی سمجھ میں تبھی تک نہیں آئے گی جب تک میں آپ کو تصوف کے میدان میں ڈالوں گا نہیں, اور جب تصوف کے میدان میں ڈال دوں آپ کو دیکھیں تو آپ, یہ لوگ ان کو احساس ہو گیا تو یہ لوگ آ گئے حضرت سمویل کے پاس. حضرت سمویل نے تالوت کا تقرر کر دیا, میں نے تفصیلی واقعہ بقرہ کی زمن میں بتا دیا تھا. تو اللہ کریم فرماتے ہیں ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم, پھر ہم لے رددنا لکم الکرۃ علیہم, ایک بار پھر دے دیا نمبر آپ کو ان کے مقابلے میں. کرہ کا معنی ہے نمبر, کرہ کا معنی ہے نمبر, اور کرہ کا دوسرا معنی ہے غلبہ. کرہ کا دوسرا معنی ہے غلبہ پانا. ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم فارسی زبان میں حیدر کرار کہتے ہیں. کرار کا معنی غلبہ پانے والا, کرار کا معنی غلبہ پانے. ایک ہوتا ہے فرار اور ایک ہوتا ہے کرار. تو کرار کا معنی وہ ہوتا ہے جو میدان میں جم جاتا ہے تا آ کے وہ کامیابی حاصل کرے, اور دوسرا ہوتا ہے فرار کہ میدان میں ابھی قدم نہیں رکھا کہ واپس دوڑ پڑا. ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم, پھر ہم نے دے دیا غلبہ آپ لوگوں کو ان کے اوپر. وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, امداد, امداد کا لغوی معنی ہے زیادہ کرنا, امداد کا لغوی معنی ہے زیادہ کرنا. تو امداد میں بھی انکریزنگ ہوا کرتی ہے. اگر میں آپ کے ساتھ کوئی بدنی امداد کرتا ہوں تو مین کہ آپ کی بدنی قوت کو زیادہ کرتا ہوں, صحیح ہے. اور اگر سفیر خدا نہ خواستہ ایسا ہوتا نہیں, اگر سفیر فار ایگزامپل قاری صاحب کے ساتھ کوئی مالی امداد کرتا ہے $1,000 دے کے, تو اٹ مین کہ قاری صاحب کے وہ والٹ میں یعنی اضافہ کروا دیتا ہے, اس لیے اس کو امداد کہتے ہیں. ہو جائے گا. اچھا میں بھی 2.5 سال سے انشاءاللہ کے انتظار میں بیٹھا, ابھی تک $1 میں نے نہیں دیکھا, پھر کروں وہ کار والا مسئلہ بیان کر دوں. ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم, البتہ یہ ہے, اچھا البتہ یہ ہے کہ سفیر کے پاس کھانے ٹھیک ٹھاک ملتے ہیں, صحیح. لیکن پہلے زمانے میں یہ زیادہ سخی تھے, یا یہ تھا کہ میرا گھر نہیں تھا, تو میرا گھر نہیں تھا تو یہ روزانہ زور کے وقت یعنی جب کام سے آتے دوڑ کے گھر جاتے, کھانا لے آتے ہم یہاں, میں اور یہ اور چودھری فاضل صاحب, اور کہاں ہے نوید, ہاں نوید شہزادہ بھی بیٹھا ہوا ہے, صحیح ہے. تو وہ نوید شہزادہ فوراً ٹک ٹاک برابر کر دیتا ہوں. لیکن جب سے میرے بچے آئے ہیں تو گزشتہ رات میں اس کے گھر گیا, کل نہیں پرسوں مولانا احمد مہتر صاحب آئے تھے, یہ مجھے دعوت نہیں دیتے, تو اس نے کہا مولانا مہتر صاحب کو لے جانا ہے, اور رات دوسرے علماء کو دعوت دے چکے تھے تو چلے گئے. یوسف صاحب کی بھی کچھ کام بن گیا, ہمارا بھی کچھ کام بن گیا, کیوں یوسف صاحب, صحیح. اور رات اس نے ایک بات کی, اس نے کہہ دیا کہ ہر سال جی فنڈ ریزنگ کے موقع پر یہ کام ہونا چاہیے. میں نے کہا فنڈ ریزنگ سال میں ہر بار ہر ہفتے 2 دن یہی کام ہونا چاہیے. اس لیے کہ آپ نے جو بیٹھک بنا دیا ہو تو اس کے لیے, بیٹھک میں کوئی آئی نہیں تو بیٹھنے والا نہ ہو تو بیٹھک کیسے کہتے ہیں. ہاں اس نے بیٹھک بنا دی. ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم وامددناکم باموال وبنینا, ہم نے زیادہ کر دیا آپ لوگوں کو باموال وبنینا, اموال وبنینا اور بیٹوں کے ساتھ. وجعلناکم اکثر نفیرا, اور ہم نے بنا دیا آپ لوگوں کو اکثر نفیرا, ڈیر سارے لشکر نکالتے ہوئے. نفیر کا معنی ہے, نفیر کا معنی لشکر, نفیر کا معنی وجعلناکم اکثر نفیرا, اور نفیر کا معنی وہ لشکر جو جہاد کے لیے نکل رہا ہو, جو جنگ کے لیے نکلنا ہو. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ جہاد کے لیے ہم نے آپ لوگوں کے نکلنے کو انکریز کر دیا. جہاد کرو گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وزیر وسلام الاسلام الجہاد. وزیر وسلام الاسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ عماد الدین, نماز یہ اسپائنل کارڈ ہے, بیک بون ہے اسلام کا. یہ کیا ہے؟ تو جو آدمی نے نماز نہیں پڑھتا تو اس کا بیک بون ختم ہو چکا ہے. تو بیک بون جس کا کریک ہو جائے تو اس کا نہ پیشاب رکتا ہے اور نہ پاخانہ. صحیح. تو جنہوں نے اپنا بیک بون بریک کر دیا ہے ان کا نہ پیشاب رکتا ہے اور نہ پاخانہ. اور بیک بون اسلام کا کیا ہے؟ نماز. اور حضور اسلام نے فرمایا کہ وہ زکات و قنطرۃ الاسلام, اسلام کی ٹریجری اور خزانہ یہ زکات ہے. یہ کیا ہے؟ زکات. تو اگر آپ اسلام کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں یو مسٹ بی کمیٹڈ وتھ زکات. صحیح. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وذروۃ سنام الاسلام الجہاد, سنام آپ یہ جو بیل ہوتا ہے بیل, اسی کے گردن کے پیچھے اور پیٹ اور کمر سے آگے ایک ابرا ہوا ایسا ہوتا ہے, اسے قب کہتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ کوہان. کوہان کہتے ہیں. پنجابی میں قب بھی کہتے ہیں, پشتنی بھی قب کہتے ہیں, سندھی میں بھی قب. یہ کامن ورڈ ہے. کلا کلا تو بھائی سر پر پڑا رہتا ہے. ہاں. تو اب یہ قب, جس بیل کا قب جتنا بڑا ہو اتنی اس کی قیمت بڑی ہوتی, اتنی اس کی قیمت بڑی ہوتی ہے. ایک تو وہ قب دلیل ہے اس کی قوت کا کہ قب اتنا بڑا ہے, دیٹ از اے پاور فل بیل. صحیح. اور دوسرا اس سے اس کی بیل کی زینت پڑ جاتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضور السلام نے ہمیں مثال سے سمجھایا, اینڈ سو از دی کیس ان کیمل, کہ کیمل کا کوہان جتنا بڑا ہوگا اٹ مینز دیٹ از اے پاور فل کیمل. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد جو ہے یہ اسلام کا کوہان ہے, اس سے اسلام کو زینت ملے گی جس طرح قب سے بیل کو زینت ملے گی, اور اس سے اسلام کو پاور ملے گا, قوت ملے گا. بات ذہن میں آ گئی؟ ثم مرددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا ان احسنتم احسنتم لانفسكم. دیکھیے اب اللہ کریم ایک جنرل پرنسپل اور عمومی کلیہ تما دیتا ہے لوگوں کو, عمومی کلیہ, کہ کل جب آپ بزدل بنے ہوئے بیٹھے تھے اور اللہ کے نبیوں کو تکذیب کرواتے تھے, اللہ کے احکام کو نہ مان رہے تھے, تو غیر آ کے آپ پہ مسلط ہو گئے, آپ کا نہ دین رہا, نہ ایمان رہا, نہ عزت رہی, نہ آبرو رہی, نہ بچے رہے, نہ مال رہا, نہ گھر رہا, غلام بن گئے. اور آج جب آپ لوگوں نے غیرت کا مظاہرہ کر دیا, دین کے اساس پر امام کے اقتداء میں آپ لوگوں نے جہاد شروع کر دیا, آپ کو عزت مل گئی, آپ کو قوت مل گئی, آپ اپنے پراپرٹی کے مالک بن گئے. تو اب اللہ کریم نے فرمایا کہ کل جو کام کر رہے تھے وہ بال آپ کے اوپر تھا, آج جو کام کر چکے ہیں فائدہ آپ لوگوں کا ہے. تو ایک عام ثابتہ دیتا ہے کہ اللہ کریم فرماتے ہیں میں جو حکم دے رہتا ہوں وہ آپ کے فائدے کی بات ہوتی ہے. ان احسنتم احسنتم لانفسکم, اگر آپ اچھا کام کرتے ہیں تو اس کا فائدہ آپ لوگوں کا ہے. وان اساتم فلحا, اور اگر آپ برا کرتے ہیں تو وہ بال آپ کے اوپر. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ, جب دوسرے بار والا مسئلہ آ گیا, آپ لوگوں نے پھر فساد کر دیا اور پھر وائلیٹ کر گئے, تو پھر کیا ہوا؟ لِيَسُوءَ وُجُوهَكُمْ, تو اس لیے کہ آپ کے لِيَسُوءَ وُجُوهَكُمْ, کہ آپ کو ذلیل کر دیں. یسو وجوہکم کا معنی کہ برا کر دے آپ کے چہرے کو, چہرے کو برا کرنا مینس کہ ذلیل کر دیں. اللہ کریم نے فرمایا کہ ایک بار پھر میں نے دشمنوں کو مسلط کروا دیا کہ آپ کو ذلیل کر دیں. لِيَسُوءَ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوا أَوَّلَ مَرَّةٍ, اور یہ کہ داخل ہو جائیں وہ مسجد اقصا کے اندر جس طرح وہ پہلے داخل ہو چکے تھے. مینس کہ آپ کے قبلے کو وہ تاخت و تاراج کر دیں. کیونکہ ایک ہوتا ہے فار ایگزامپل, خدا نخواستہ خدا نخواستہ کوئی میرے گھر میں گھس آئے, کہاں گھس آئے؟ میرے گھر, اور میرا گھر مجھ سے سنیچ کر لے, تو اٹ مینس کہ وہ آدمی مجھے محروم کر چکا ہے. کس کو معلوم کر چکا ہے؟ مجھے. لیکن جو بیت المقدس پہ قبضہ کیا گیا ہے تو فلسطینیوں کو محروم کیا گیا ہے یا مسلمانوں کو؟ ذرا زور سے, خدا نخواستہ بیت اللہ کو کوئی غیر مسلم قبضہ کر گئے تو وہ کنگ فہد کو محروم کر جائیں گے یا مسلمانوں کو؟ تو اسے کہتے ہیں مسلمانوں کا اجتماعی خسارہ. اللہ کریم نے فرمایا کہ او بنی اسرائیل, میں نے آپ کا قبلہ پھر واپس اٹھا کے کافروں کے حوالے کر دیا. وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ کما دخلوا اول مره وليتبروا ما غلوا تدبيرا, اور اس لیے لیتبروا انجام یہ ہوگا کہ آپ لوگوں نے جو تکبر کر دیا ہے اس کو خاک میں ملا دے. عسى ربكم ان يرحمكم, یہ بھی جنرل پرنسپل اور کلی قاعدہ ہے کہ اب انہوں نے بیت المقدس بھی لے لیا, 100,000 یہودیوں کو بیڑ بکریوں کی طرح ہانگ کر بابل لے گئے, لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ضابطہ وہی ہے, عسى ربكم ان يرحمكم, آپ تھوڑے بہت بھی انسان کے بچے بن جائے تو پروردگار پھر رحم کر جائے گا. عسى ربكم, ممکن ہے آپ کے پروردگار آپ کے اوپر رحم کر دے. وان غدتم غدنا, وان غد رحم کر دے مینز کہ آپ کو پھر آزادی دے دے, مینز آپ کو پھر اپنی پراپرٹی کا مالک بنا دے, مینز آپ کو پھر جہاد کا جذبہ دلوا دے, صحیح آپ کی عزت و آبرو پھر بحال ہو جائے. لیکن پھر اللہ نے تیسرا پرنسپل دے دیا کہ وہ ان غدتم غدنا, قیامت تک میرا ایک پیغام ہے کہ جب بھی دین والے لوگ دین کے دعوے دار میرے دین کو وائلیٹ کریں گے, کس کو وائلیٹ کریں گے, دین کو اور دین کے ساتھ کمیٹڈ, تو اللہ کریم نے فرمایا غدنا, ہم نے بھی اپنے فیصلے کے پاس واپس جانا ہے. اور اللہ کا فیصلہ کہ میں آپ کو اغیار کے زیر کفار کو آپ کے اوپر مسلط کروں. آج جو پوری دنیا میں کفار مسلمانوں پر مسلط ہے اس لیے کہ دین کے ساتھ ہماری وابستگی نہیں, تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میرا قاعدہ میں تبدیل نہیں کرتا. وہ غدتم غدنا لکم الکرت علیہم, تو کرہ کا لفظ یہ نمبر کے لیے بھی آتا ہے اور کرہ کا لفظ عربی میں غلبے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, تو یہاں دونوں مراد ہیں. ثم رددنا لکم الکرت علیہم, پھر ہم نے واپس دے دیا آپ لوگوں کو ایک نمبر ان پر, یعنی پھر ہم نے غالب کر دیا. وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, اور اضافہ کر دیا ہم نے آپ لوگوں کے لیے مال اور اولاد میں. وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا, اور بنا دیا ہم نے آپ کو لشکر کے اعتبار سے ڈھیر سارا, ہم نے آپ کو لشکری قوت دے دی, افرادی قوت دے دی. نفیر کا معنی یہ اس گروہ کے لیے استعمال ہوتا ہے جو گروہ جہاد کے لیے نکلتا ہے. ان احسنتم احسنتم لانفسکم, یہ ایک جنرل پرنسپل ہے. ان احسنتم احسنتم لانفسکم, اگر آپ لوگ نیکی کرتے ہیں تو نیکی کرتے ہیں لانفسکم اپنے لیے, جو آدمی نیکی کرے وہ اپنے لیے. وان اساتم فلحا, اگر آپ لوگ برائی کرتے ہیں تو اپنے لیے, یعنی آپ کے برائی کا کسی کو خمیازہ نہیں بھگتنا پڑے گا, آپ کو بھگتنا پڑے گا. آپ کے نیکی کا ثمرہ کسی اور نے نہیں لے جانا, آپ نے لے جانا ہے. یہ جنرل پرنسپل جو اللہ نے دے دیا. ان احسنتم احسنتم لانفسکم, اگر آپ لوگ نیک بنتے ہیں تو نیک بنتے اپنے لیے. وان اساتم, اور اگر آپ لوگ برے بنتے ہیں فلاح, تو اللہ کریم فرماتے ہیں ساری دنیا نیک ہو جائے مجھے کیا فائدہ, اور ساری دنیا بری ہو جائے مجھے کیا نقصان, کچھ بھی نہیں. حدیث میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو جماغ الناس على اتقى قلب رجل ما زاد ذلك في ملك الله شيء, اگر ساری دنیا کے لوگ اتنے نیک اور پارسا بن جائیں جتنے محمد پاک تھے صلی اللہ علیہ وسلم, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے بادشاہی میں ایک بال برابر اضافہ نہیں ہو سکتا. ولو جماغ الناس على افسق قلب رجل, اور اگر سارے لوگ اتنے شیطان بن جائے جتنا ابو جہل تھا, تو اللہ کریم نبی کریم نے فرمایا مانا قصہ ذالک فی ملک اللہ شیعا, اللہ کی بادشاہی میں ایک ذرہ برابر کوئی کمی نہیں آئے گی. ان احسنتم احسنتم لانفسکم, اگر آپ لوگ نیک بنتے تو نیک بنتے اپنے لیے. وان اساتم, اور اگر برے بنتے فلاح, تو اپنے لیے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ, جب آ گیا وہ دوسرا موقع. لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ, فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ, جب آ گیا وہ دوسرا موقع. تو دوسرا موقع تو انڈرسٹوڈ ہے کہ بعثنا علیکم عباد اللہ, ہم نے ایک بار پھر اغیار کو آپ کے اوپر مسلط کر دیا. جب دوسرا موقع آیا, پہلے موقع پر ہم نے مسلط کر دیے آپ پر ہمارے بندے, ہمارے بندے ان اے سینس, کیونکہ کافر ہو یا مسلمان بندے کس کے ہوتے ہیں, اللہ کے. کوئی بندگی ایڈمٹ کرے یا نہ کرے, بٹ ہی از بندہ آف اللہ سبحانہ وتعالی, نیچرلی ہی از, نیچرلی ہی از. اب مسلمان وہ ایڈمٹ کرتا ہے کہ وی آر بنداز, اینڈ دیئر فور دے فالو دی کمانڈمنٹس آف اللہ, وائل ڈس بلیو دے ڈونٹ فالو بیکاز دے ڈونٹ ایڈمٹ دیٹ وی آر بنداز. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءَ وُجُوهَكُمْ تو داخل ہو گئے وہ لوگ لِيَسُوءَ وُجُوهَكُمْ تاکہ آپ لوگوں کو ذلیل کر دیں لِيَسُوءَ وُجُوهَكُمْ تاکہ آپ لوگوں کو ذلیل کر دے وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوا أَوَّلَ مَرَّةٍ اور تاکہ داخل ہو جائیں المسجد بیت المقدس کے اندر کما دخلوا أول مرة جس طرح وہ داخل ہو چکے تھے پہلی بار تو پہلی بار وہ داخل ہو چکے تھے یہ ہیکل تھا بعد میں یہ ہیکل سلیمانی بن چکا تھا جالوت کے بعد یہ ہیکل سلیمانی بن چکا تھا اور میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ جو یہ کبھی غیر اسرائیلی کو جو نہیں تسلیم کرے گا اینڈ دیئر فور یو کین ناٹ سی اینی مشنری پروگرام آف جو پیپل ریلیجیس بنیاد پر ان کا کوئی مشنری پروگرام نہیں ہوتا وہ کسی کو کنورٹ نہیں کرواتے وہ نہیں عیسائی سے کہتے ہیں کہ آپ جو بن جائیں نہ مسلمان سے کہتے ہیں کہ آپ جو بن جائیں نہ سکھ اور ہندو سے کہتے ہیں کہ آپ جو بن جائیں وہ مشنری پروگرام نہیں چلاتے وہ پولیٹیکلی ان کو ایک لائن پر لے آتے ہیں یا اکنامیکلی ان کو کنٹرول کرتے ہیں پولیٹیکلی کنٹرول کرتے ہیں یا اکنامیکلی کنٹرول کرتے ہیں وہ کہتے ہیں وی ہیو نو اینی کنسرن ود ریلیجن اور ادر پیپل مے بی مسلم بٹ پولیٹیکلی دے مے بی سپورٹر آف جو پیپل اور اکنامیکلی دے مے بی سپورٹر آف جو پیپل ویدر دے نو اور دے ڈونٹ نو پتا ہوتا ہے کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ میں کیا کچھ کر رہا ہوں صحیح تو اس کے لیے انہوں نے دو پلیٹ فارم دے دیے ہیں ایک کا نام ہے فری میسن اور دوسرے کا نام ہے زائنزم زائنزم اور فری میسن دونوں کا زائنزم اور فری میسن دونوں کا مد نظر ایک ہی مدعا ہے اور ایک ہی مدعا کہ اکنامیکلی اور پولیٹیکلی وہ آل اوور دی ورلڈ اتنے مسلط ہو جائیں کہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے میں ان کے لیے کوئی اکنامیکل رکاوٹ بھی نہ ہو اور کوئی پولیٹیکل رکاوٹ بھی نہ ہو صحیح اور اس طرح لوگوں کو ان دو پلیٹ فارم پر لا کر مذہبی اعتبار سے ان کو ڈیفیوز کروا دے دیں کیونکہ ایسے لوگ ان میں پھر مذہبی کرنٹ ہوتا نہیں ہوتا ہے ان میں پھر مذہبی کرنٹ نہیں ہوتا مذہبی کرنٹ ان کا ڈیفیوز ہو جاتا ہے صحیح وہ پھر اسی پلیٹ فارم کے لیے سوچتا رہتا ہے دیکھیے یہ اتنے چھال باز لوگ ہیں کیونکہ مذہبی اعتبار سے غیر اسرائیلی یہودی بن نہیں سکتا اب ان کو سپورٹ تو چاہیے اور سپورٹ دو قسم کی ایک اکنامیکلی اور دوسرا پولیٹیکلی تو ان دونوں چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے فری میسن اور زائنزم کے دو پلیٹ فارم پرووائڈ کر دیے ہیں فری میسن کا معنی ہے آزاد تعمیر یا آزاد معمار آزاد تعمیر یا آزاد میری ایک کتاب ہے شاید تاری صاحب نے پڑھی یا نہیں سامراج تیسری دنیا اور نیو ورلڈ آرڈر تو اس پر ایک چیپٹر اسی پر ہے میرے پاس صرف ایک نسخہ ہے سامراج تیسری دنیا اور نیو ورلڈ آرڈر تو زائنزم اور فری میسن پر وہ جو ہے نا ایک چیپٹر میں نے لکھا ہوا ہے میں پڑھی ہوگی کتاب ڈاکٹر صاحب نہیں وہ نہیں وہ تو سیاست والے لے گئے تھے یہ ایک تیسری ہے ہاں سامراج تیسری دنیا اور نیو ورلڈ آرڈر تو وہاں پہ میں نے ان ڈیٹیل لکھا ہوا ہے کہ زائنزم اور فری میسن دنیا میں کیا کچھ کرتی ہے زائنزم اور فری میسن دنیا میں کیا کچھ کرتی ہے اور لوگوں کو اپنے ساتھ کس انداز سے ملاتی ہے ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم زائنزم کے لیے استعمال ہو رہے ہیں ہم فری میسن کے لیے استعمال ہو رہے ہیں ہم جو فلاسفی کے لیے استعمال ہو رہے ہیں وہ لائنز کلب کے ممبر بن جاتے ہیں وہ لائنز کلب کے ممبر ہمارے جتنے سارے جنرلز ہوتے ہیں ریٹائرڈ ہمارے جتنے سارے بیوروکریٹس ہوتے ہیں ریٹائرڈ ہمارے جتنے سارے جاگیردار اور سرمایہ دار ہوتے ہیں پاکستان اور پوری دنیا میں وہ لائنز کلب کے ممبر ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں Lions Club and Lion Club that is another name of Zionism and Freemason صحیح فنڈ دے دیتے ہیں تو وہ کہاں چلا گیا اعتبار سے ان کا تو مذہب سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا ان کا مذہب تو وہ جو چائنا کی ٹوپی ہے کیا کہتے ہیں اسے وہ جالی دار ٹوپی جو پاکستان میں 25 روپے کی ملتی ہے جالی دار ٹوپی ہاں یہ جو نصر کی سر پر ہے صحیح تو ان کا اسلام صرف اس جالی دار ٹوپی تک محدود ہے کہ جالی دار ٹوپی جمعہ کے دن سر پر رکھ کر اور خوب استری شدہ مسجد میں آ جائے صحیح اور مسجد میں انہیں فرنٹ سیٹ مل جاتی ہے بیکاز ہی از ریٹائرڈ جنرل بیکاز ہی از ریٹائرڈ کمشنر بیکاز ہی از ریٹائرڈ سیکرٹری اور ڈپٹی سیکرٹری صحیح لوگ بھی سیکرٹری صاحب بڑے نیک آدمی ہیں جنرل صاحب ہم کہتے ہیں بھائی آپ نیک آدمی ہم کہتے ہیں آدمی نہیں آپ کہتے ہیں نیک آدمی ہیں ہم کہتے ہیں ابھی تک وہ آدمی نہیں بنے اور آپ کہتے ہیں کہ نیک آدمی ہیں آپ نے کوالٹی بھی دے دی ہم نے سرے سے داخلہ ہی نہیں دیا اس کو آدمیت کے اسکول میں صحیح اور نیک آدمی یہ تو پھر گریڈ ہے آپ نے اے پلس دے دیا ہم کہتے ابھی تک وہ داخل نہیں ہوئے اس اسکول میں کیونکہ آدمی را آدمیت لازم اصل غود را گربو نباشت ہے زمس مولانا نے بڑی عجیب بات کہی ہے کہ آدمی را آدمیت لازم اصل انسان کے لیے تو انسانیت چاہیے انسان اس دنیا سے اس سٹرکچر سے نہیں بنتا وہ ایک معنی سے بنتا انسانیت نام ایک معنویت کا انسانیت نام ایک کس چیز کا اس کا نہیں ادروائز پھر ابو جال کو ہے اللہ کریم نے جھوٹ بولا جو ابو جال کے کمپنی کے دے ولائے کل انعام یہی میرے نظر میں تو درندوں سے بھی بدتر ہیں صحیح. تو پھر اللہ جھوٹ بولتا ہے؟ نہیں, اللہ کریم ہی از ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ ویری کوالٹی آف انسانی, کہ وہ کوالٹی ان سے ان کا کوئی تعلق ہے نہیں. تو درندے ہیں, جانور ہیں, حیوانات ہیں, بلو مزل انہی سے بھی کہے گزرے ہیں. اللہ کریم نے فرمایا حیوانات بھی حیوان تو ہوتے ہیں, یہ پتا نہیں یہ کیا بلا ہے. فرمایا بلو مزل یہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں. تو مولانا اس لیے کہہ دیا کہ آدمی را آدمیت لازم اس غوترا گربونا باشد ہے زمس, یہ اگربتی سندل اگربتی اور پلان پلان. اب اگربتی کیا ہے؟ ایک تنکا ہے. کیا ہے؟ ایک تنکا ہے, ایک عود ہے, ایک چھوٹی سی لکڑی ہے. لیکن اسے اگربتی کیوں کہتے ہیں؟ ہم پیسے کیوں دیتے ہیں؟ محراب کے اوپر کیوں لگا رہتے ہیں؟ مسجد میں ان کو احترام کا مقام کیوں دے رہتے ہیں؟ اس لیے خوشبو کی وجہ معنویت ہے. اگر آپ تنکے کو آگ لگائے اور وہ خوشبو کیا اسماک پھیلائے تو پھر تو آپ نے وہ وہاں پہ باہر پھینکنا, یہ کیا گند لے آیا. تو مولانا کہتے ہیں کہ جس طرح آپ تنکے کو باہر پھینک دیتے ہیں کہ معنویت نہیں, اس انسان کو بھی باہر پھینک دے اس کے اندر کوئی معنویت نہیں. ہاں صحیح ہے نا, کوالٹی نہیں, دے ہیو نو اینی کوالٹی. بابا عبدالرحمن نے بڑی عجیب بات کہی تھی کہ آدمیت صرف دولت نہ دے رحمانہ بت کو جوڑ سیدھے سرو ذرو انسان نہ دے. بابا نے تو بہت آگے بات کی کہ آدمیت صرف دولت نہ دے رحمانہ بت کو جوڑ سیدھے سرے سرو ذرو انسان نہ دے. کہ عبدالرحمن آدمیت یہ دولت پہ موقوف نہیں ہوتی, یہ گولڈ اور سلور پر موقوف نہیں ہوتی. گولڈ اور سلور کا بہترین نمونہ بنا کر آپ اسے انسان کا نام دے سکتے ہیں, حالانکہ وہ سراپا گولڈ ہی ہے. آپ نے اگر گولڈ کا انسان بنا دیا تو کوئی اسے کہہ دے گا یہ نہیں کہے گا کہ بھائی یہ گولڈ کا اسٹیچو ہے, گولڈ کا اسٹیچو ہے, کوئی اسے انسان نہیں کہے گا. آپ نام رکھ کے بھی کوئی بھی نہیں کہے گا کہ ہاں یہ انسان ہے. تو بابا نے فرمایا کہ خدا کے لیے اگر خالص دولت سے بنے ہوئے خود کو انسان نہیں کہتے تو دولت کے اساس پر بھی کسی, یعنی جب دولت سے بنے ہوئے چیز کو انسان نہیں کہتے تو دولت کے اساس پر بنے ہوئے انسان کو بھی انسان نہ کہیں. انسانیت ایک معنی کا نام ہے. ویسے بابا نے کمال کر دیا ہے. خان علی رستہ بابا نے اتارا. ہاں یہ آپ کے بابا ہے لیکن تمہیں پشتو نہیں آتی. وَلِيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوا أَوَّلَ مَرَّةٍ. اب اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ اندر داخل ہو گئے بخت نصر اور انہوں نے تو مسجد کو ڈا دیا اور 100,000 یہودیوں کو بیڑ بکریوں کی طرح ہانگ کر لے گیا. اور میں نے تفصیل بتا دی تھی کہ پھر یہودیوں کے پاؤں نہ جم سکے, یہودیوں کے پاؤں نہ جم سکے. انہوں نے اعلان عام کر دیا کسی کے گھر تورات کا نسخہ ملا تو گھر کو تورات اور آدمی سمیت جلا دو. صحیح, کسی کے متعلق پتہ لگ گیا کہ تورات کی ایک آیت اسے یاد ہے تو آدمی کو زندہ نہ چھوڑو, چونے کی بٹی میں ڈال دو. کیونکہ جب تک اس کتاب کا نام و نشان رہے گا کسی وقت یہ انگڑائی لے سکیں گے, یعنی کتاب رہے گی, دیٹ از دا فاؤنٹین. تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ جو دین والے لوگ ہیں یہ انگڑائی لے سکیں گے تو اس فاؤنٹین کو ختم کر دیں. کس کو ختم کر دیں؟ تو تورات کا پوری دنیا سے خاتمہ ہو گیا. مدتوں بعد اللہ کریم نے ایک پیغمبر بھجوایا حضرت عزیر کے نام سے. حضرت عزیر نے بیت المقدس کے ایریا کے مسلط والی سے رابطہ کرتے ہوئے اپنے لیے ایکسس ڈھونڈ لیا اور وہ بیت المقدس آ گیا. اللہ کریم نے استر نو تورات از الف تا یا فرام ویری بگننگ اپ ٹو ویری اینڈ اسی کے ذہن میں انسپائر کر دیا اور حضرت عزیر نے بیت المقدس کے کنڈر کے قریب کڑے ہو کر پوری کی پوری تورات سنا دی, پوری کی پوری تورات سنا دی. اب یہودی وہ دین کا چسکا تو انہیں تھا, انہوں نے جب دیکھ لیا بھائی ایک آدمی جب تورات کا نام و نشان نہیں تھا اس نے کل کا کل سنا دیا تو انہوں نے اسے میٹا فزیکل قسم کی مخلوق سمجھ کر وہ ہضم نہ کر سکے, وہ جذب نہ کر سکے, وہ اس چیز کو برداشت نہ کر سکے, وہ لمٹ میں نہ رہ سکے. انہوں نے کہا یہ انسان نہیں, یہ خدا کا بیٹا ہے. انسان نہیں, یہ عزیر, یہ خدا کا بیٹا ہے. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ. کیونکہ یہ بات ذہن میں نہیں آتی کہ عیسیٰ کو عیسائی خدا کا بیٹا کہنے لگے, کوئی بنیاد تو بنتی ہے اس لیے کہ باپ نہیں اس کا, کوئی بنیاد تو. یہ عزیر کے لیے کیا بنیاد بنی؟ اس کی تو ماں بھی تھی, اس کا باپ بھی تھا, اس تو اسی کے لیے بنیاد. یہی تورات کی انسپریشن تھی کہ وہ تورات جس کا نام و نشان پوری دنیا میں نہیں تھا اس آدمی نے ایک ہی مجلس میں از الف تا یا سنا دیا. اٹ مینز دیٹ ہی از اے کریشن وچ از میٹا فزیکل اینڈ ناٹ اے فزیکل ون, اور سپر نیچرل مخلوق. تو یہ سپر نیچرل مخلوق کے انسان نہیں ہو سکتا ہے خدا کا بیٹا. بات ذہن میں آ گئی کہ نہیں؟ بات ذہن میں آ گئی تو ابھی آپ کلیئر ہو جائیں گے کہ بھائی حضرت عزیر کو یہود نے کیوں خدا کا بیٹا کہہ دیا. اسی بنیاد پر کہہ دیا, کیونکہ جب بھی آپ دینی اپروچ سے عاری ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو لمٹس معلوم نہیں ہوتے کہ میں اس آدمی کو کہاں تک لے جا سکتا ہوں, کہاں تک لے جا. تو یہی تو وجہ ہے کہ ہم ایک متقی آدمی کو خدا بنا دیتے ہیں. متقی آدمی کو کیا بنا دیتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں دین کے لمٹس معلوم نہیں ہوتے کہ اس آدمی کے لمٹس کیا ہونے چاہیے. اور تبھی تو ہم ایک بزرگ کے قبر کو بت بنا دیتے ہیں. ایک بزرگ کی قبر کو, حضرت علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو بت بنا دیا ہے. ایک حضرت علی اجمیری یہ تو چونکہ مشہور ہے, ورنہ پنجاب کے تو ہر گلی اور ہر کوچے میں ایک بت پڑا ہوا ہے. کیوں چوری سر, صحیح کہ نہیں؟ کسی بھی کوچے سے آپ جائیں تو وہاں کوئی سرکار پڑا ہوا ہے, کتیاں والی سرکار, کوئی بلیاں والی سرکار, کوئی کھو والی سرکار, چڑیا والی سرکار, کھو والی سرکار, پتہ نہیں بہت سارے سرکار ہیں. کیا سرکار؟ اور ننگا بابا ہے. اب ننگا بابا جو عمر بھر نانگا رہا ہے, صحیح, اس نے کبھی ایک داغا بھی آپ کے قریب اپنے بدن کے قریب نہیں آنے دیا, صحیح, اور پورے عمر ننگا رہا. اٹ مینس کہ ہی واز کریزی. ہی واز کریزی اینڈ وی میڈ ہم فرینڈ آف اللہ سبحانہ و تعالی. ننگا بابا سفر. یہ کیوں؟ اس لیے کہ میں شریعت کا پتہ نہیں ہوتا کہ کسی آدمی کو اس کے لمٹس میں رکھے. اس کی پوزیشن جو شریعت نے متعین کی ہے, تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ محبت کرو. دنیا میں اللہ کے علاوہ جو سب سے زیادہ محبت کرنا واجب ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ ذرا زور سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تبھی تو ایک شاعر نے کہہ دیا کہ کچھ نہیں ہوتا ہے ظاہر نمازوں سے وصول, جب تلک دل میں نہ ہو الفت رسول اللہ کی, اور سجدہ کرنا ہو تو یوں کر سر ہو سجدے میں جھکا. سر خدا کے واسطے اور دل مصطفیٰ کے واسطے. ہم یہ نماز جو پڑھ رہے ہیں یہ اس لیے صرف نہیں پڑھ رہے کہ اللہ نے حکم دے دیا ہے, لیکن اللہ نے حکم دے دیا اقیموا الصلاۃ, آپ نماز پڑھتے رہیں. ہم نماز, بھائی نماز کا کوئی طریقہ ہے کہ نہیں؟ کہ قرآن کریم میں اللہ کریم نے ان سیکوینس کوئی طریقہ نہیں بتایا. کیا بتایا؟ اللہ نے کہیں کہہ دیا کہ آپ نے اٹھ کے پھر اس طرح ہاتھ باندھے, اٹھے اللہ اکبر, پھر آپ نے ہاتھ یہاں رکھنے, یہاں رکھنے, صحیح, پھر امام نے قرات کرنی, پھر امام نے کہہ دینا اللہ اکبر, رکو کرنا ہے, پھر اس نے کہنا سمع اللہ لمن حمدہ, اور آپ نے کہنا ربنا ولک الحمد, پھر آپ نے کہنا اللہ اکبر, سجدے میں جانا ہے, پھر اخیر میں بیٹھنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک رکعت کے بعد نہیں بیٹھنا, دوسری رکعت کے بعد بیٹھنا ہے, تیسری رکعت میں نہیں بیٹھنا, پھر چوتھے میں بیٹھنا ہے. تیسرے میں نہیں بیٹھنا, پھر چوتھے میں بیٹھنا ہے. پہلے والے قاعدہ میں آپ نے عبدو و رسولو تک پڑھ کر تیسرے کے لیے اٹھنا ہے. سبحانک اللہم سے نہیں شروع کرنا, الحمدللہ سے شروع کرنا ہے. بات ذہن میں آ رہی؟ یہ ہم نے کہاں سے لے لیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. دیر از نو اینی کانسپٹ آف فرض اینڈ واجب وداؤٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیر از نو اینی کانسپٹ آف دین وداؤٹ دی پرسنلٹی آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی پرسنلٹی کو آپ ایک سیٹ اسائیڈ کر دیں, دیر از نو دین, دیر از نو کان. تبھی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے پاس رسول اللہ علیہ السلام نے غریب صحابی بھجوا دیا. ایک صحابی وہ شادی کر رہا تھا, حضور سے کہنے لگا کہ اللہ کے نبی میں ولیمہ کرنا چاہتا ہوں, اللہ کے نبی میں ولیمہ کرنا چاہتا ہوں. اب اگر چودھری صاحب خامخا زور لگائیں کہ بھائی میں لیمب روسٹ کرنا چاہتا ہوں, آپ مجھے اجازت دیں, اس کے لیے اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی, اور ہم چودھری صاحب کے ہاتھ نہیں رکوا. صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ویسے اگزامپل دے رہے ہیں, اور چونکہ چودھری صاحب میرے دائیں ہاتھ پر بالکل سب سے پہلے بیٹھے ہوئے ہیں, صحیح, تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ابدؤوا بالتیامن, تمام کاموں میں شروع جو کریں تو دائیں ہاتھ سے کریں, صحیح ہے. تو جو پہلے ضرب پڑتا ہے تو وہ چوری صاحب کو پڑ جاتا ہے, اس لیے کہ حضور علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ابدؤوا بالتیامن. قاری صاحب نے اسی, قاری صاحب کو پتا ہے کہ لیمب کا ضرب لگنا ہے, تبھی تو اس نے جگہ چینج کر دی. ویسے حضور علیہ السلام جو تقسیم شروع کرتے تو وہ دائیں ہاتھ سے شروع کرتے, کوئی کوئی چیز لاتا نہیں, ورنہ میں بھی دائیں ہاتھ سے شروع کرنا, صحیح. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے تھے, نوجوان تھے, ٹین ایجر تھے, وہ یہاں بیٹھے تھے, ابو بکر صدیق یہاں لیفٹ پر بیٹھے تھے. تو حضور علیہ السلام کے پاس ہدیہ آ گیا, تو حضور نے اپنے معمول کے مطابق حضرت عبداللہ ابن عباس کو دینا چاہا. ابدؤوا بالتیامن جو حضور کرو, کیونکہ یہ جو اللہ کے نبی کا جو پریکٹس ہوتا ہے وہ پریکٹس کے ساتھ ٹک ٹاک کمیٹڈ رہتا ہے, صحیح. تو اس نے دائیں سے شروع کر دیا. ابن عباس وہ ہمارے ٹینیجر جیسا نہیں تھا, وہ ٹینیجر تھا حضور کا فرسٹ کزن, وہ ٹینیجر تھا جس کے متعلق حضور نے دعا کی کہ اللہ مفقہ فی الدین وعلم القرآن, خداوندہ اس کو دین کا بہت بڑا عالم بنا دے اور قرآن کا بہت بڑا مفسر بنا دے. ہم اسے رئیس المفسرین کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ رئیس المفسرین, مفسرین کے سردار ہیں. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹینیجر تھے, صحیح, لیکن ٹینیجر تھے آداب سے, وہ کہ دیٹ از دی پریکٹس آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بس ایز فار ایز the dignity is concerned, Abu Bakr is much more dignified than everybody sitting here. حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی یہ میرا نمبر ابو بکر کو دے دیں, میرا نمبر. ایسا کہتے ہیں از خدا خواہم توفیق ادب, بے ادب محروم گشت از فضل رب. الدین کلہ ادب, عرب کہتے ہیں الدین کلہ ادب, دین نام ہے آداب کا, دین نام ہے ریسپیکٹ کا, دین نام ہے احترام کا, صحیح. اگر احترام نہیں ہے تو دین آتا نہیں, دین نام کچھ ریچولس کا نہیں کہ بچہ آپ ریچولس کرتے رہیں. نہیں, ریچولس نے آپ کی طبیعت کو کتنا سدھارا ہے, ریچولس نے آپ کو بنایا کتنا ہے. تو ریچولس نے اگر آپ کو بنایا نہیں تو وہی بات ہوئی کہ کچھ نہیں ہوتا ہے. ظاہر نمازوں سے اصول, جب تلک دل میں نہ ہو الفت رسول اللہ کی, اور سجدہ کرنا ہو تو یوں کر سر ہو سجدے میں جھکا, سر خدا کے واسطے. اور اگر آپ کی نماز میں محمد کی محبت نہیں ہے, محمد تو محمد کی محبت نہیں, اٹ مینس دیٹ یو آر پرفارمنگ یور صلات وداؤٹ ہیونگ دی کانسیپٹ آف سننا. تو جب آپ کے قلب و دماغ میں حضور کے سننا کا کانسیپٹ نہیں, دیٹ صلات از ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل ٹو اللہ سبحانہ و تعالی. کیونکہ بنو تمیم ایک قبیلہ تھا, حضور کے پاس آ گئے, حضور کے پاس آ گئے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگے, اللہ کے نبی ہم اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں, اللہ سے ہاں بہت محبت کرتے ہیں, اللہ سے محبت کرنے والے ہمیشہ کوئی شارٹ وے ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی ایگزٹ لے لیں اور جلدی جلدی پہنچ جائیں, کوئی ایگزٹ لے لیں. یہ جو پیروں کے پاس لوگ جاتے ہیں یہ ایگزٹ لے لیتے ہیں, صحیح, یہ فری وے سے نکل کر کوئی ایگزٹ لے دیتے ہیں کہ کوئی اسٹریٹ اگر آسان سی نکلی ہوئی ہو کہ اللہ کے قریب پہنچ جائیں. کیونکہ پیر کے ہاں تو اتنی مشکلات نہیں ہوتی, پیر کے ہاں یہ تو مولوی کے پاس مشکلات ہوتی ہیں. چودھری صاحب سے کہے گا یہ حرام ہے آپ نے نہیں کرنا, یہ مکروہ ہے چودھری صاحب آپ نے نہیں کرنا, آپ تفسیر کے شاگرد اسٹوڈنٹ ہیں, فاروق صاحب آپ نے یہ کام نہیں کرنا, یہ مکروہ ہے, یہ مکروہ ہے, صحیح. تو مولوی تو قدم قدم پہ آپ کو ڈانٹتا رہے گا, اور پھر مولوی بھی میرا جیسا بے وقوف ہو, جو پٹھان بھی ہو اور بے وقوف بھی ہو, صحیح ہے, تو میرا جیسا بے وقوف وہ تو فوراً آپ وہ تو آستینے چڑھا دیتا ہے, وہ تو فوراً دوسری بات پہ آستینے چڑھا دیتا ہے کہ نہیں بھائی یہ میں نہیں کرنے دوں گا, صحیح, میں حکم بیان کروں گا کہ دیٹس دی لا, دیٹس دی آرڈر آف اللہ, صحیح, دی تھنگ شوڈ بی ان دس وے. اب کوئی مانے یا نہ مانے, آئی ایم ناٹ باؤنڈ ٹو catch someone and to drag someone and to pull someone and to put him in the right direction. No, بس میری ذمہ داری, میں تو اپنے بچے کو بھی پل کر کے رائٹ ڈائریکشن پہ ڈال سکتا ہوں, نہیں ادروائز دے ول کال 911 کہ ہم نماز کے لیے نہیں جانا چاہتے, ہمارے ابو ہم کو گسیٹ کے لے جاتے ہیں, صحیح ہے, تو ان کے نمازوں کا کیا بنے گا, میرا تو حشر ہو جائے گا. کیوں چلے سر, صحیح, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ امریکن ایٹموسفیئر, ہاں, دس از ریالٹی, دیز آر فیکٹس, صحیح. اب مسئلہ یہ ہے کہ دین نام ہے اس چیز کا, کچھ نہیں ہوتا ہے, ظاہر نمازوں سے وصول, جب تلک دل میں نہ ہو الفت رسول اللہ کی. تو بنو تمیم نے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی ہم اللہ سے بڑا محبت کرتے ہیں. یہ جو لوگ سنت سے باغی ہوتے ہیں اور اپنے لیے آسانی کا راستہ ڈھونڈتے ہیں, وہ کہتے ہیں یس وی ڈو فالو اللہ سبحانہ, یو آر ناٹ فالوئنگ اللہ سبحانہ و تعالی, ڈینائنگ دی سنت آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ریجیکٹنگ دی سنت آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یو آر ناٹ فالوئنگ ایون اللہ اینڈ دی ہولی قرآن. Because Allah subhanahu wa ta'ala has ordered, be committed to the sunnah prophet, you will reach to Allah subhanahu wa ta'ala. Otherwise you have taken a wrong way. صحیح ہے. اب اگر آدمی جاتا ہے سیکرامنٹو اور 405 اور 5 نارتھ کے بجائے وہ کوئی 101 یا 110 لے لیں کہ ہم جی سیکرامنٹو جا رہے ہیں, ہاں جاتے ہوں گے, آپ کا انٹینشن بہت اچھا ہے, انٹینشن آپ کا بہت اچھا ہے, لیکن قیامت آ جائے گی سیکرامنٹو تک پہنچنا ممکن نہیں, آپ کہیں ورجینیا کی طرف نکل جائیں گے, صحیح ہے, ہاں لاس ویگس چلے جائیں گے. تو یہ جو ہے نا, یہ 5 نارتھ کے بجائے 110 لینا ہوتا ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا سیکرامنٹو جانا ہے تو 5 نارتھ لینا ہوگا, 5 نارتھ یو مسٹ اوبے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ہز پریکٹس. تو قرآن کریم نے فرمایا کہ جبریل امین آئے ایٹ دا مومنٹ کہ قل, انہیں کہہ دیں واضح, اس میں کوئی ریزرویشن نہیں, ان کنتم تحبون اللہ, اگر آپ اس دعوے میں سچے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں, ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں, تو آپ انہیں کلیئر کٹ بتا دیں. اور دیکھیے اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا, اب ذرا نکالے دیکھ لیا, تو اب اللہ کریم نے یہ نہیں کہا, یہ کلام تو کس کا ہے, اللہ کا. تو اللہ یہ کہہ سکتا تھا کہ ان کنتم تحبون اللہ فتبع الرسول, ان کنتم تحبون اللہ فتبع الرسول, اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو رسول اللہ کی اتباع کرو. یعنی اللہ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ الفاظ استعمال کرتے, لیکن اللہ کریم نے اپنے کو سائڈ پر کر دیا اور حضور کو درمیان میں لے آیا کہ آپ ڈائریکٹ ہو جائیں ان سے تاکہ آپ کی اہمیت واضح ہو. اگر میں کہتا ہوں کہ بھائی چودھری صاحب کو فالو کریں, دین ہی از ناٹ اہم, اہم از مائی سن اینڈ آئی ایم آرڈرنگ یو ٹو فالو چودھری صاحب, صحیح. اور اگر میں ایک جانب پر ہو جاتا ہوں اور کہہ دیتا ہوں کہ چودھری صاحب میرے شاگردوں سے کہہ دیں کہ اگر شیخ کو راضی کرنا ہے تو پھر آپ کے مجھے فالو کریں, صحیح. سو آئی ایم گیونگ اہمیت اینڈ امپورٹنس ٹو چودھری صاحب. ڈیئر فور, میں نے آپ سے بات نہیں کی, میں سائٹ پر ہو گیا کہ آپ کے دل میں بات ذہن میں آ گئی. تو یہاں دیکھیے وہی انداز اللہ نے اپنا, قل آپ کے دیجئے او میرے نبی ان کنتم تحبون اللہ اگر آپ لوگ یقیناً محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے فتبعونی مجھے فالو کریں فتبعونی مجھے فالو کریں اب چاہیے ہی تھا کہ اللہ یہ کہتا کہ ان کنتم تحبون اللہ اگر آپ او بنو تمیم والو اگر آپ واقعی اللہ سے محبت کرتے ہیں فتبعو محمدن فتبعو الرسول میرے رسول کو فالو کریں نہیں خود ایک سائٹ پر ہو گیا پیغمبر کو ڈائریکٹ کر دیا کہ آپ ذرا درمیان میں آ جائیں اور آپ انہیں کہہ دیں اپنی طرف سے کہ ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی مجھے فالو کریں تاکہ آپ کی اہمیت معلوم ہو ان کو کہ کوئی دوسرا راستہ نہیں سوائے محمد کے سنت کے اتباع کو اللہ کے ہاں کوئی دوسرا فری وے جاتا نہیں دیر از دا اونلی فری وے اینڈ دیٹ از دا اونلی فری وے اینڈ دے فری وے اس کا مرکزی ایکسچینج ہے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحیح اور بزرگوں نے کیا عجیب مثال دے دی سنت کی بزرگوں نے سنت کی کیا عجیب مثال دے دی کہ بدن میں قلب و دماغ کی جو حیثیت ہے وہ حیثیت تو چمڑے کی نہیں ہے کہ یعنی چمڑا بدن کا اتنا اہم نہیں جتنا قلب و دماغ ہے لیکن اگر چمڑا جل جائے تو دی پرسن ول ڈائی سرٹنلی صحیح ہی ول سکم ٹو ہز انجریز وائی اس لیے کہ یہی چمڑا ہی ہے جو ان ساری چیزوں صحیح تو پروٹیکشن آپ ہٹا دیں یور ہارٹ ول بی افیکٹڈ اینڈ یور مائنڈ and you will fail and everything is gone اس لیے کہ پروٹیکشن ختم ہو گئی تو سنت کی حیثیت یہ فرائض اور واجبات کے لیے چمڑے کی تھی اگر آپ نے چمڑا جلا دیا everything is gone nothing remains بس just wait only for a minute or for few minutes تو واپس اپنے سبق پہ لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ تاکہ آپ کو ذلیل کر دے وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا غَلَوْا تَدْبِيرًا وَلِيُتَبِّرُوا مَا غَلَوْا تَدْبِيرًا اور تاکہ وہ لوگ اینٹ کا اینٹ سے بجا دیں وہ جتنی ساری چیزیں آپ بنا چکے ہیں تو بخت نصر نے صرف بیت المقدس کو نہیں ڈایا ان کے سارے بلڈنگز کا بیڑا غرق کر دیا جتنی ساری عمارات انہوں نے کھڑی کر دی تھی انہوں نے کہا ساروں کو ڈالو تو اس زمانے کا جو راکٹ لانچر تھا صحیح بلڈنگ یہ دوسرا بلڈنگ یہ تیسرا بلڈنگ بخت نصر نے ان کے ساتھ یہ کیا اب یہ بخت نصر یہ آیا تھا وہاں 518 میں 518 قبل مسیح 518 قبل مسیح لیکن اس کے بعد بھی سامریا کا تو خاتمہ ہو گیا مکمل یہودیہ والی ریاست میں کچھ اللہ والے پھر بھی موجود تھے جو اللہ کی بات کرتے تھے اس ساری خرابی کے بعد یہودیہ والے وہ پھر بھی موجود تھے کچھ لوگ جو اللہ کی دین کی بات کرتے تھے تو 539 میں ایرانی فاتح سائرس خسرو اسی نے بابل فتح کر دیا اس کے فتح اور میں نے کہہ دیا کہ بخت نصر اس کا پایا تختہ بابل تو جب اس نے بابل فتح کر دیا تو دوسرے سال اسرائیل کو ہیکل سلیمانی پھر تعمیر کرنے کی اجازت مل گئی لیکن مقامی قبائل جو بیت المقدس میں رہ رہے تھے انہوں نے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی مزاحمت کی دارا یہ ایک بادشاہ گزر چکا ہے مشہور بادشاہ ایک وہ ہمارا دارا ہے وہ دارا نہیں یہ دوسرا دارا ہے تو دارا 522 میں اس نے یہ جو یہودیہ اسٹیٹ تھی اس کا جو آخری بادشاہ تھا بخت نصر کے بعد یعنی بخت نصر جب یہودیہ اور سامریہ دونوں پر حملہ کر چکا تھا تو یہودیہ کا جو آخری بادشاہ تھا بخت نصر کے وقت اسی کا پوتا اسی کا نام تھا زرد بابل تو اسے بیت المقدس کا گورنر بنا دیا دارا نے 458 میں حضرت عزیر کے ساتھ ایک جلاوطن گروہ یہودیوں کی وہ بیت المقدس آ گئے ایرانی بادشاہ خسرو نے ان کو اپنی دین کے مطابق فیصلے کرنے کا اختیار دے دیا کہ آپ لوکلی اپنے فیصلے جسے کہتے ہیں پرسنل لاز کہ آپ اپنے پرسنل لاز اکارڈنگ ٹو یور اون شریعہ 445 میں حضرت نحمیہ یہ ایک دوسرے پیغمبر تھے وہ ایک دوسرے جلاوطن گروہ کو لے کر یہودیوں کی تاریخی جلاوطنی میں گزری کیونکہ خیر کا کام کرتے نہیں تو جو بھی آتے ہیں ان کو ایکسپیل کر دیتے ہیں کہ بھائی ان سے جان چھڑاؤ کیوں چل سر تو ایک دوسرا جلاوطن گروہ حضرت نحمیہ کے ساتھ یروشلم آئی شاہ ایران نے حضرت نحمیہ کو یروشلم کا والی مقرر کر دیا شمالی فلسطین اور اہل سامرہ انہوں نے حضرت عزیر کے اصلاحی پروگرام سے کوئی فائدہ نہیں لیا بلکہ انہوں نے اپنے علاقے میں ان کی ایک پہاڑی ہے اور اردن کے بالکل اینڈ سے وہ پہاڑی نظر آتی ہے، اسے کہتے ہیں کوہ جزرین. ہاں تو کوہ جزرین پر انہوں نے اپنا قبلہ بنانے کی کوشش کی، انہوں نے دین کو اتنا موڈیفائی کر دیا کہ نیا قبلہ بنانے کی کوشش کی، جس سے یہودیوں کے درمیان بغض نفرت اور بھی بڑھ گئی کہ بھائی وہ لوگ تو ابھی تک ہمارے پولیٹیکل مخالف تھے، تو دین کو جدا کر رہے ہیں. ایرانی سلطنت کے خاتمہ کے بعد سکندر اعظم کے فتوحات سے یہود کو بڑا دچکا لگا. سکندر کے بعد اس کی ریاست تین حصوں میں تقسیم ہو گئی، شام کا علاقہ یہ سلوکی یا سلجوقی سلطنت کے زیر نگین تھا، اس کا پایا تخت انطاکیہ، شام کا شہر مشہور انطاکیہ، ہاں ترکی کے بارڈر پر انطاکیہ. یہ دیکھیں یہ بڑا تاریخی آدمی ہے، آپ لوگ پیسے نہیں لگاتے ورنہ آپ لوگ بھی علاقے دیکھ لیتے. اور اس کا بادشاہ، ہاں میں اور آپ تو ہر جگہ تیار لیکن جیب میں پیسے ہیں نہیں، چائے میں چینی نہیں ہے، خوشنوائی کس لیے اور جسم پہ کپڑا نہیں ہے، خود نمائی کس لیے؟ یہ تو ایسا تھا ہمارے علاقے میں ایک پیر تھے، صحیح، تو اس کے پاس بہت سارے لوگ آتے انگریزوں کے خلاف لڑے تھے، تو اس کے لنگر میں، لنگر تو جانتے ہیں، تو لنگر میں یہ طریقہ ہوتا تھا کہ جو لوگ بیٹھ جاتے کھانے کے لیے تو پہلے ہر ایک کو ایک ایک روٹی، اور ہمارے پٹھانوں کی تو روٹیاں بھی بڑی بڑی ہوتی، تو ایک روٹی ہر ایک آدمی کو تھما دیتے. روٹیوں کی تقسیم ختم ہوتی تو کہتے روٹیوں کی تقسیم ختم، تو پھر اس کے بعد تالیاں آنے شروع ہو جاتی، تو جو گروپ بیٹھ جاتا، ہم پینڈا کہتے ہیں، پتہ نہیں آپ کیا کہتے ہیں، جو گروپ ایک جگہ بیٹھ جاتا ہے ایک تالی سے کہتے ہیں، صحیح، ہاں پنجاب والے نہیں کہتے ایک ساتھ، پنجاب والے ایک ساتھ نہیں کہتے، اچھا رائمنڈ میں کہتے ہیں، تو ہم اسے پینڈا کہتے ہیں، صحیح. تو پھر اس کے بعد ایک ایک پینڈے کے پاس ایک ایک تالی لے آتے، شوربے کیا جو کچھ بھی ہوتا، صحیح. تو ایک آدمی کو بھوک لگی تھی، اس نے یونانی تہذیب کو پروان چڑھایا، رومن کلچر، اباحیت کو ترویج دے دی. اباحیت جانتے ہیں، اباحیت مینز ایوری تھنگ از حلال، دیر از نتھنگ حرام، جس طرح یہاں تصور ہے اسے کہتے ہیں اباحیت. کہ بھائی یہ بھی کہا ہے، اب مسلمان بھی اباحیت کی طرف جا رہے ہیں، یہ بھی جائز وہ بھی جائز، صحیح ہے، سپر مارکیٹ کا گوشت کھانا یہ بھی جائز، ٹھیک ہے، تھوڑا ایک پیالی وہ پینا جو غالب صاحب پیا کرتے تھے. غالب نے کہا کہ میں 50% مسلمان ہوں اور 50% نہیں، اس لیے کہ میں سور نہیں کہتا، شراب پیتا ہوں، صحیح. تو اباحیت میں سب کچھ مباح ہو جاتے ہیں، بھائی یہ بھی جائز یہ بھی جائز. کیا ہوگی اگر مکس گیدرنگ ہوگی، کیا ہوگی اگر کوئی روحانی رات جس میں کچھ فزیکل تقاضے پورے ہو جاتے ہیں؟ بھائی نو، دیٹ از اباحیہ، دیٹ از حرام، صحیح، شریعت میں ان چیزوں کا کوئی تصور نہیں. تو اس بادشاہ نے اباحیت کو ترویج دے دی، اور یہودی بھی اس کے گرویدہ ہو گئے، اس کو فالو کرنا شروع کر دیا یہودیوں نے. 175 قبل مسیح میں انٹوکس فور، اس نے تو یہودیت کی بےخنی کر دی، ہیکل سلیمانی کے اندر اس نے بت رکھوا دیے، رومن بت، اور یہودیوں سے بائی فورس ان بتوں کی عبادت شروع کروا دی. وہاں پہ ایک ہوتا ہے آلٹر، اے ایل ٹی ای آر، آلٹر، قربان گاہ، یہاں یہودی قربانی دیتے ہیں، قربان گاہ کو بند کر دیا، اور جہاں پہ بتوں کے نام کی قربانی وہ لوگ دیا کرتے تھے، یہودیوں سے بھی کہا یہ آپ نے بھی وہاں جانا ہے، وہاں کروا دیں، ہمارے رینچ میں. صحیح، کوئی منا کا تصور نہیں ہے. فار ایگزامپل، جس کے پاس بھی تورات کا نسخہ ملا، ایک بار پھر بخت نصر والا مسئلہ کہ قتل کر دو. وہاں پہ ایک تحریک شروع ہو گئی، مغابی تحریک، مغابی، کچھ یہودی ڈٹ گئے اپنے دین کے لیے، اور وہ ایسے ڈٹے کہ رومیوں کو باہر نکال دیا، اور ایک دینی ریاست گو کے مختصر تھی لیکن قائم کر دی. وہ دینی ریاست 67 قبل مسیح تک قائم رہی، اور دھیرے دھیرے وہ پھیلتی گئی، حتیٰ کہ سامریہ کا علاقہ بھی ان کے زیر کنٹرول آ گیا، اور تقریباً وہ سارا علاقہ انہوں نے کنٹرول کیا جس پر سلیمان کی حکومت تھی. بعد میں مکابی تحریک کے نام لیوا وہ خود دنیا دار بن گئے، یعنی جو تحریک بنیادی طور پر دینی تھی بعد میں وہ دنیا دار بن گئے. یہ جتنے سارے بڑے بزرگ گزرے ہیں جن کے قبروں پر اب وہ جو ہے نا دھندا لگا ہوا ہے، یہ بزرگ اپنے طور پر بڑے اچھے لوگ تھے. یہ ہمارے چوہدری صاحب کے گاؤں میں ایک بزرگ گزرے ہیں، اس نے تو بالکل انگریزوں کا ناک میں دم کر دیا تھا، صحیح تھا نا چوہدری صاحب، لیکن اب اس کے بچوں نے دھندا ہی شروع کر دیا، کالا دھندا شروع کر دیا. یہ سارا کچھ یہی ہوتا ہے. اب حضرت داتا علی، حضرت علی اکبری رحمت اللہ علیہ، اس نے 100,000 ہندوؤں کو مسلمان بنا دیا. اب پتہ نہیں کون وہاں بیٹھے رہتے ہیں، دھندا لگا ہوا ہے، صحیح، دھندا لگا ہوا ہے. ہاں جب وہ دنیا دار ہو گئی وہ تحریک، تو یہودیوں میں پوٹ پڑ گئی، انہوں نے ایک بار پھر خود رومیوں کو دعوت دے دی یہ آنے کی. چنانچہ 63 میں, سن 63 قبل مسیح میں پھر ایک بار بیت المقدس پر قبضہ ہوا, لیکن اس بار رومیوں نے ایسا کیا کہ علاقے پر مقامی آدمی کو گورنر مقرر کیا. ایک ہوشیار یہودی جب گورنر ہوا مقامی, اس کا نام تو ہیرود ہے لیکن بعد میں لوگ اسے ہیرود دی گریٹ کہتے ہیں, ہیرود دی گریٹ. وہ پورے فلسطین اور شرق اردن کا حاکم رہا. اس نے اپنے دین کو بھی ترقی دی لیکن ساتھ ساتھ رومی تہذیب کو بھی پروان چڑھاتا رہا کہ وہ ناراض نہ ہو جائیں, وہ ناراض ہو جائیں گے تو دیا پانچا کر دیں گے. یہ سن 4 قبل مسیح تک, عیسیٰ علیہ السلام سے 4 سال قبل تک یہ ریاست قائم رہی. اس کے بعد ریاست 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی. اس کا ایک بیٹا سامریا کا حکمران بن گیا. قیصر نے اس کی حکومت کو ختم کر کے اختیارات اپنے گورنر کو دے دیے. جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھجوائے گئے تو یہودی قیصر کے گورنر پیلاتوس, جو بیت المقدس کا گورنر تھا پیلاتوس, اسی سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی موت کا پروانہ لے کے آئے کہ یہ آدمی ٹریٹر ہے, غدار ہے, لوگوں کو انقلاب پر اکسا رہا ہے. کیوں, تورات کی دعوت دینے کا معنی یہی تھا کہ اللہ کا نظام ہو اللہ کی زمین پر, صحیح بالفاظ دیگر اسے کیا کہتے ہیں, انقلاب, کہ یہ آدمی یہ فسادی ہے, فساد برپا کر رہا ہے. وہ جو ہیرود اعظم تھا اس کا دوسرا بیٹا انٹیپاس, وہ شمالی فلسطین اور شرق اردن پر حکمرانی کرتا رہا. ایک فاحشہ عورت جو رقاصہ تھی, ڈانسر تھی, وہ اس کا محبوبہ بن گئی. حضرت یحیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو اس گندگی کے خلاف لگے رہے, تو اسی ڈانسر کے کہنے پر اس ظالم نے حضرت یحیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دیا. یہ دیکھیے, حالات میں کوئی چینج نہیں ہوتا, جو بھی ہوتا ہے یہ سملرٹی ہوتی ہے. کیوں چلو سر, کہ بھائی کیا ہوا, حضرت یحیٰ نے کسی کا کچھ بگاڑا تھا؟ کچھ میں نہیں بگاڑا تھا. وہ کہہ رہے تھے کیا گندگی کر رہے ہو, یہ رقاصاؤں کو رقص کروا رہے ہو اور سارے لوگ دیوانہ وار ان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں, اور بادشاہ بھی آپ لوگوں کا گمراہ ہو چکا ہے, وہ بھی خبیث رقاصے کے ساتھ محبت کر رہا ہے, فلاں فلاں. ابھی باتیں کب کیا راسا دیے لوگوں کو, حضرت یحیٰ کا سر قلم کر دیا. اس کا تیسرا بیٹا فلپ, میں نے کہہ دیا کہ اس کی حکومت اس کے بعد 300 میں تقسیم ہو گئی. تو اس کا تیسرا بیٹا تھا فلپ, وہ ہردون سے لے کر دریائے یرموک تک حاکم رہا. سن 41 عیسوی میں آفٹر جیسس رومیوں نے ہیرود اعظم کے پوتے, جسے کہتے ہیں ہیرود اگریبا, اسی کو اپنے دادا کے سارے علاقے کا حکمران بنا دیا, اور اس نے حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ ڈالے. 66 عیسوی میں یہودیوں نے اس سے بغاوت کی, لیکن قیصر کے تائید سے فوجی ذریعے سے وہ بغاوت کچل دی گئی. 70 عیسوی میں یروشلم کے 33,000 لوگ مارے گئے اور 67,000 قیدی بنا دیے گئے, اور ہزاروں یہودیوں کو مصری لے جا کر ان سے کان کنی کا کام لیا جاتا رہا. حتیٰ کہ بعض یہودی تفریح تباہ کے خاطر انہی سے شیروں کے ساتھ لڑائی کروائی گئی, شیر اور یہودی, اور لوگ گرل کے پیچھے سے ان کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے رہے. ان کے حسین لڑکیوں پر بدبختوں نے قبضہ کر دیا. 2000 سال تک نہ یروشلم بنا نہ ہیکل. قیصر نے جو شہر آباد کیا اسی کا نام ہی ایلیا رکھ دیا. یروشلم تو آپ کہتے ہیں یہی شہر, اس نے کہا یروشلم شہر, یروشلم کا نام آ جائے تو یہودی فوراً اٹھ جاتے ہیں, مکہ کا نام آ جائے تو مسلمان کیا کرتے ہیں, یا سبحان اللہ, ایمان انگڑائی لے رہتا ہے. تو اس نے کہا شہر کا نام یروشلم نہیں ایلیا ہے. تو اللہ کریم وہ ذکر کر رہا ہے, فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ, جب آ گیا وہ دوسرا موقع تو میں نے لوگوں کو بھجوایا تاکہ وہ آپ کو ذلیل کر دے, وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ, اور داخل ہو جائے عبادت خانے کے اندر, کما دخلوا اول مرہ, جس طرح پہلے بار بھی وہ داخل ہوئے تھے, وَلِيُتَبِّرُوا مَا لَوْ تَدْبِيرًا, اور تاکہ وہ اٹھا دے وہ ساری بلند عمارتیں جو انہوں نے بنائی تھی. عسى ربكم ان يرحمكم, جنرل پرنسپل, کہ پھر بھی اللہ نے رحم کرنے کی چھٹی نہیں کی, اب بھی آپ انسان بنے تو اللہ پھر احسان کر جائے گا.